الرحیم مل مسیح ابن مریم الا رسول. مسیح ابن مریم نہ ابن اللہ تھے نہ الہ تھے نہ تثلیث میں ایک خدا تھے. مل مسیح ابن مریم نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم الا رسول مگر رسول. قد خلت من قبلہ الرسل اس سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر گزر چکے. یہ کوئی نیا آسمان تو نہیں ٹوٹا کہ مسیح ابن مریم آیا. اب اللہ کریم نے فرمایا اچھا عجیب بات ہے, اس کو خدا بنائے ہو, خدا کا بیٹا بنائے ہو. انسان کے بیٹے میں انسان کی صفات ہونی چاہیے, خدا کے بیٹے میں خدا کی صفات ہونی چاہیے. خدا تو روٹی نہیں کھاتا, اور مسیح ابن مریم اور اس کی والد دونوں کھاتے رہتے ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ اور اس کی والدہ صدیقۃٌ وہ صدیقہ ہے. اس کو دوسری جانب پھر زنا کی نسبت بھی کرتے رہتے ہیں کیونکہ عیسائیوں کے اتوار بھی اس میں مختلف ہیں. کانا یا کلان التمام وہ دونوں روٹی کھاتے رہے. انظر کیفا نبین لہم الآیات آپ دیکھیے ہم کیسے بیان کر دیتے ہیں ان کے لیے آیات. ثم انظر اور پھر دیکھے انا یوفکون کہ ان کو کہاں سے دھکا لگ رہا ہے. قل آپ کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ اتعبدون من دون اللہ آیا آپ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما ایسے مخلوق کی. لا یملک لکم ضرر جو آپ کے لیے اختیار نہیں رکھتے ضرر کے دفع کا. ولا نفع نہ نفع پہنچانے کا. واللہ هو السمیع العلیم اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. قل یا آل الکتاب آپ کہہ دیجئے او آل کتاب لا تغلو فی دینکم لا غلو حد سے آگے جانا. لا تغلو فی دینکم آپ اپنے دین کے بارے میں حد سے آگے نہ جائیے غیر الحق کے نہ حق باتوں کے حوالوں سے. ولا تتبعوا آوا قوم اور آپ فالو نہ کریں آوا قوم سینٹ پال کے خواہشات کو. قد ضلوا من قبل جو آپ سے پہلے گمراہ ہو چکے تھے. وضلوا کثیرا اور دیر سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا. وضلوا عن سواء السبیل اور وہ گمراہ ہو چکے تھے برابر راستے سے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ آیت نمبر 110 پہ جائیں. قال اللہ جب کہہ دے گا اللہ کریم قیامت کے دن یا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ ابن مریم او عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیکا یاد کیجئے میری نعمت آپ کے اوپر اور آپ کے والدہ کے اوپر. از ایتکا بروح القدس جب میں نے ایتکا قوی بنا دیا آپ کو روح القدس کی تائید سے. تو کلم الناس آپ باتیں کرتے رہے فی المادے پنگوڑا کا بچہ ہوتے ہوئے. وکالن جب بعد میں آپ بڑھاپے میں آئیں گے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ کیونکہ اس پر پہلے زمانے میں جو پہلے زمانے میں موجود رہا وہ 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر چلا گیا تو وہ بڑا بڑھاپا آیا نہیں تھا, وہاں تو بڑھاپا آیا نہیں تھا, جوانی تھی کامل. وَقَالًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ اور یاد کیجئے کہ میں نے تعلیم دی آپ کو سارے کتابوں کے حکمت تورات اور انجیل کے. اور یاد کیجئے کہ آپ پیدا کرتے رہے محنت نے مٹی سے کہے ادتے پرندے کی شکل میرے جانب سے. فتنفخ فی آپ لو ماتے اس میں تو وہ ہو جاتا پرندہ بِإِذْنِ میرے حکم سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَى آپ مادرزاد نابینا کو والابرسا اور بس کے مریض کو ٹھیک کرتے رہے بِإِذْنِ وَاِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ آپ مردوں کو زندہ. دیکھیے وہ لسٹ اللہ نے بالکل اس سیکوینس میں بتا دی جو آل عمران کی ہے. وَاِسْكَفَفْتُ بَنِي اسرائیل ویسے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک ایک کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ بول رہا ہے. وَإِسْكَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کیجئے جب میں نے بنی اسرائیل کو رکوا دیا آپ سے، اس جیتم بالبینات، جب آپ آگئے تھے ان کے پاس واضح احکام کے ساتھ، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یا واضح معجزات کے ساتھ، تو کافروں نے کہہ دیا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، پکا جادو ہے. وَإِذَا أُوحِيَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے شہزادوں کے دل میں القاء کر دی، ان آمنوا بی و برسولی، کہ میری تائید کرو، میری رسول کی تائید کرو، قالوا آمنا. دیکھیے اللہ سے آل عمران کی سیریز میں کوئی بات نہیں ہوئی. وَشْحَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اس قال الحواریونا، جب شہزادوں نے کہہ دیا یا عیسیٰ ابن مریم، او عیسیٰ ابن مریم، حَلْ يَسْتَتِعُ رَبُّكَ، کیا آپ کا پروردگار یہ کرتا ہے، کر تو سکتا ہے لیکن کرتا بھی ہے، کیا آپ کا پروردگار یہ کرتا ہے، اَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا، کہ نازل کر دے ہمارے اوپر، مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ، متنوع خوراکوں کا ایک خوانچہ اور ٹرے آسمان سے. قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ، عیسیٰ نے کہہ دیا ڈرو اللہ تعالیٰ سے. یہ معجزے کی بات ہو رہی ہے، پھر اگر عقیدے میں تھوڑی بہت گڑبڑ ہو گئی تو سننا اس دیر، سننا سنت اللہ اس دیر. قالوا نے کہہ دیا کہ نہیں جی، ہم تو آپ کے فالوور ہیں، ہم انکار کیسے کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں اللہ کی مہمانی کہی جائے. نرید ان ناکل، شیرٹن کی بات نہیں کر رہے تھے، ہلٹن کی، اللہ کی مہمانی کہنا چاہتے ہیں. نرید حلال کی، نرید ان ناکل منها، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور مشاہدے کے حوالے سے ہمارے دل مطمئن ہو، ونعلم، اور ہمیں مشاہدہ ہو جائے، ان کا صدق بنا، کہ آپ سارے معاملات میں سچی بولتے ہیں، ونکون علیہ من الشاہدین، اور ہم مشاہدے کے مومن ہوں. قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہہ دیا اللہم ربنا، او میرے رب، انزلنا انزل علینا مائدتا من السماء، نازل کیجئے ہمارے اوپر خوانچہ آسمان سے، تکون لنا عیدا، جو ہمارے لیے عید و کرسمس ہو، لأولنا، ہمارے موجود لوگوں کے لیے، وآخرنا. Actually this Christmas is related to their خوانچہ، not to the birth date of حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ لوگ کنفیوز ہیں. وَآیَتَمْ مِلْکَ، اور یہ علامتِ آپ کی جانب سے، وَرْزُقْنَا وَانْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ نے کہہ دیا انی منزل علیکم، میں تو نازل کرنے والا ہوں یہ اپنی مہمانین کے اوپر، فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِلْکُمْ، لیکن جو بھی انکار کر گیا اس کے بعد آپ میں سے، فَإِنِّي أُعَذِّبُ عَذَابًا، میں عذاب دوں گا اسے ایسا عذاب، لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ مخلوقات میں کسی اور کو ایسا مثالی عذاب نہیں دوں گا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کریم کہہ دے گا حشر کے بڑے میدان میں کہ او عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے کہہ دیا تھا لوگوں سے اتخذونی، کہ بناؤ مجھے وہ امیہ اور سینٹ میری کو، الہین، دو معبود، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، قال سبحانکا، حضرت عیسیٰ کہے گا تعجب کی بات ہے جی، قال سبحانکا ما یکون لی، میرے سے تو تصور نہیں ہو سکتا، ان اقول، کہ میں کہہ دوں، ما وہ بات لی بحق، جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا، ان کنت قلتو، اگر میں ایک بار بھی کہا ہوتا، فقد علمتا، تو آپ کو تو پتا ہوتا، تعلم ما فی نفسی، اس لیے کہ آپ میرے دل کے راز کو جانتے ہیں، ولا عالم ما فی نفسی کا، میں آپ کے رازوں کو نہیں جانتا، انکا انت علام الغیوب، آپ سارے مغیبات پر علم رکھنے والے ہیں، ما قلت لهم، میں نے تو نہیں کہا ان کو، الا ما امرتنی بے، مگر وہ بات جو آپ نے حکم دے دیا تھا، اور وہ کیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، وہی بات، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان کے اوپر نگران تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں موجود تھا، فلما توفیتنی، جب آپ نے، دیکھیے وہی لفظ آل عمران والا نکال لیا. فلما توفیتنی, جب آپ نے مجھے پرفیکٹ اٹھا لیا آسمان پہ, کنت انت الرقیب علیم, تو آپ ان کے نگران تھے, وہ انت علی کل شیء شہید, اور آپ سارے چیزوں کے شاہد ہیں, ان تعذبہم, اگر آپ انہیں عذاب دیتے, فانہم عبادک, تو وہ آپ کے بندے ہیں, وان تغفر لہم, اور اگر آپ انہیں بخش دیتے, فانک انت العزیز الحکیم, تو آپ ہی غلبہ رکھنے والے اور حکمت رکھنے والے ہیں. اب ان تین جگہوں میں حضرت عیسیٰ کا تفصیلی ذکر ہے, آل عمران, مائدہ اور سورہ مریم, آل عمران, مائدہ اور سورہ مریم. اب یہ مسیحیت کب بگڑی؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والی مسیحیت نہیں رہی, یہ عیسائی ایک جانب یونان کے فلسفے سے اور دوسرے جانب ان کے ساتھ جو اقوام رہتے تھے ان کے تہذیب و ثقافت اور ان کے اوہام سے متاثر ہو گئے, اور فلسفہ یونان اور رسم و رواج ان ساروں کو دین کا حصہ بنا دیا مسیحیوں نے, لہذا دین کا حلیہ بگاڑ دیا اور ایک نئی مذہب کی انہوں نے ایجاد کر دی. دیٹ از ناٹ دی سیم مذہب وچ واز گیون بائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. مسیحیت کے ایک عالم ہے اینڈرسن سکاٹ, انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر وہ خود لکھتے ہیں کہ تین انجیل, بائبل آف متا, یہ لوگ کہتے ہیں ماٹیو, ایم اے ٹی ٹی ای ڈبلیو, بائبل آف متا اینڈ بائبل آف میراکس اینڈ بائبل آف لوکا, بائبل آف متا اینڈ بائبل آف میراکس اینڈ بائبل آف لوکا, یہ سارے انبیاء تھے کے صحیفے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ساتھ دیے گئے تھے, ان کا نام بائبل پڑ گیا. ایک چوتھا ہے بائبل یوحنا, بائبل آف یوحنا, اور ایک پانچواں ہے بائبل آف برنباس, جو یہ لوگ ایڈمٹ نہیں کر رہے, بائبل آف برنباس یہ ایڈمٹ نہیں کر رہے, میرے پاس ہے. اور وہ بائبل برنباس از ایکچولی دیٹ بائبل ویئر موسٹ آف دیٹ بائبل از ریلیٹڈ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ لوگ ایڈمٹ نہیں کر رہے کہ یہ بائبل کا حصہ ہے, طرح سے ان سے انکار کر دیا ہے. کہ اچھی بات یہ کہ چیز سے انکار کر جائیں, میں نہ مانوں, تو اگر ایک آدمی کہے کہ میں نہ مانوں تو اسے آپ حوالے دیں گے تو وہ مانیں گے نہیں, وہ کہتے ہیں آپ کی اپنی کتابیں ماری گئی ہیں. بائبل یوحنا, تو یہ عالم کہتے ہیں کہ ان تینوں انجیلوں میں جو کچھ عیسیٰ کے متعلق ہے وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان کے, عیسیٰ علیہ السلام انسان اور اللہ کے نبی. سینٹ پال نے لکھا کہ جب اللہ کریم اسے آسمانوں پر لے جا رہا تھا تو اس کو ٹرانسفارم کر دیا اور ابن اللہ بنا دیا, سلام گارڈ بنا دیا, اس کی ٹرانسفارمیشن وہاں ہو گئی. صحیح بولے باٹری میں لے گئے پہلے, اکارڈنگ ٹو سینٹ پال ہی ہیڈ بین ٹیکن ٹو سم لیبورٹری اینڈ ہی واز ٹرانسفارم, جنس تبدیل ہو گئے اس کی, جنس کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں کہ وہ انسان سے ہو کے اللہ بن گئے, سن آف گاڈ بن گئے. ٹرینیٹی کا جو عقیدہ ہے بنیادی طور پر یہ یونان کے فلسفے سے لیا گیا ہے, اور پھر اسی قالب میں یہودی تعلیمات ڈھالے گئے ہیں. عیسائیوں کے درمیان مدتوں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تکرار اور بحث و تمہیس ہوتی رہی کہ عیسیٰ کیا تھا, انسان تھے, خدا تھے, خدا کے بیٹے تھے, شیڈو تھے, کیا تھے. یہ مدت 450 میں انہوں نے ایک کونسل بنائی, دیکھیے سن 450 عیسوی میں انہوں نے ایک کونسل بنائی, اور پھر انہوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ میں دو تصورات جمع ہو چکے ہیں, انسانیت کا تصور اور الوہیت کا تصور, یعنی وہ بیک وقت انسان بھی ہیں اور خدا بھی ہیں, بیک وقت وہ انسان بھی ہیں اور خدا بھی ہے. لیکن اس کے باوجود اس کی یہ دونوں خصوصیات باہم دیگر جدا ہیں, وہ انسانیت کے تقاضے بھی فالو کرتا رہا اور الہیت کے تقاضے بھی پورے کرتا رہا. 529 عیسوی میں ایک دوسرا مسئلہ, اس پر زیادہ بحث و تمہیس چڑھ گئی, اسے کہتے ہیں مسئلہ گناہ, مسئلہ فضل اور مسئلہ نجات, مسئلہ گناہ اور مسئلہ فضل یا فضیلت اور مسئلہ نجات. ان کے علماء نے بحث کیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب نافرمانی کر کے اکارڈنگ ٹو دیم نافرمانی کر کے گندم کا دانہ کھا گئے, اٹ واز اے گناہ, اور اسے نکالا گیا جنت سے. تو گناہ کے وہی جینز اس کے اولاد میں آتے رہے ہیں. سو نیچرلی انسان یہ گناہ لائکنگ ہے, اس کا مزاج ہے گناہ کرنا. نیچر انسان کا کیا ہے؟ گناہ کرنے کا. تو اللہ کا نیچر ہے رحم کرنے کا, اللہ کا نیچر ہے. لیکن گناہ کا تقاضا سزا بھی ہے کہ مجرم کو سزا بھی ملنی چاہیے. وہاں پہ انسان کو ضرورت تھی خداوندی فضل کی, خداوندی مہربانی کی, فضل کی. اور وہ فضل خداوندی تب حاصل ہو جاتا ہے جب اسے وہ یلو کلر میں ڈالا جائے, یا یلو کلر اس پر ڈالی جائے. چرچ میں وہ کرتے ہیں, کیتھولک چرچ میں جب کوئی آدمی عیسائی بننا چاہتا ہے تو وہاں جا کر اس کو, اور اسے کہتے ہیں صبغت اللہ, جس کا اللہ کریم نے البقرہ کے اندر کہ صبغت اللہ وہ من احسن من اللہ صبغہ, وہ اس کو اللہ کا رنگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو یلو کلر ہے یہ اللہ کا کلر ہے. جب ایک آدمی کو ہم نے یہ چڑھکا دیا تو اٹ مینز کہ وہ فضل خداوندی کا محبت بن گیا. وہ تو گناہ کرتا رہے گا لیکن اللہ کی فضل اس کی جانب متوجہ ہوگی. اس دائمی فضل کو پانے کے لیے کلیسا کے ساتھ اس کا تعلق ضروری ہے. یہ عیسائی کنفیوز کیوں ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے؟ ان کی تین چیزیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ایک معجزانہ طور پر ولادت, ایک معجزانہ طور پر ولادت, دوسرا محسوس معجزات, مردے کو زندہ کرنا, پرندے کو اڑانا, ابرس و اکما کو الاخری, اور تیسرا آسمان کی طرف اٹھایا جانا. تو یہ تین چیزیں ان کے نزدیک یہ عام انسانوں کی خصوصیات نہیں تھی, لہذا انہوں نے کہہ دیا کہ یا خدا ہے اور یا ابن خدا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ للغافلین. کرنے والے ذکر رحمت رب کا, یہ ذکر ہے, یہ قصہ ہے آپ کے پروردگار کے رحمت کا. عبدہ جو اپنے بندے پہ کر چکا تھا زکریہ, اور اس بندے کا نام کیا تھا؟ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام, نبی بنی اسرائیل. تو کیسے تھا؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ, جب زکریہ نے پکارا رب اپنے پروردگار کو نداء خفیہ, تنہائی میں, ایک تاریخ کارنر میں, اپنے عبادت خانے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے خدا ان کا. اذ نادا ربہ, جب اس نے پکارا اپنے رب کو نداء خفیہ, آواز پوشیدہ آواز, اس میں توازو زیادہ ہوتی ہے, ریاکاری نہیں ہوتی, توجہ زیادہ ہوتی ہے. اور جو دعا توجہ اور توازو سے کی جائے اللہ تعالیٰ شرع کی قبولیت دے دیتا ہے. اذ نادا ربہ نداء خفیہ, جب اس نے آواز دی پکارا اپنے پروردگار کو نداء خفیہ, بڑے دینی انداز سے, چپکے کے انداز سے. قال اس نے کہہ دیا, رب او میرے پروردگار, انی وانا العظم منی, تحقیق میرے جوڑ اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. عظم ہڈیاں, وانا ضعیف ہونا. انی وانا العظم منی, میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے. واشتعل الراس شیبا, اور سفیدی چھا گئی ہے میرے سر اور داڑھی کے بالوں پر بڑھاپے کی وجہ سے. ولم اکن بدعائک رب شقیا, لیکن اے پروردگار نہیں ہوں میں آپ کے پکار کے حوالے سے, او میرے پروردگار, شقیا اپنے کو بدبخت سمجھنے والا. یہ ظاہری اسباب کوئی بھی نہیں, لیکن پھر بھی میں آپ سے مانتا ہوں, کیونکہ آپ جب دینے پہ آتے ہیں تو اسباب کو نہیں دیکھتے. آپ جب دینے پہ آتے ہیں تو پھر اسباب کو نہیں دیکھتے, ورنہ یعقوب کے بیٹوں نے تو اپنے بھائی کو مرنے کے لیے کنویں پھینک دیا, اور آپ نے کنویں کو سبب بنا دیا اس کی بادشاہی کا. اس لیے کہ آپ دینے پر آئے تھے تو آپ نے اسباب کو ڈائیورسٹی دے دیا, کہ وہ مروا رہے تھے تو آپ نے اس کو بادشاہی دے دی. وہ خدا بندہ میرے اسباب کو بھی ان ڈائیورسٹی دے دیں, ان اے سینس کہ میں بوڑھا ہوں, ہڈیاں ختم، 99 کے تھے، 99 سال کے، ہڈیاں اور جوڑ اور اس کی قوتیں ختم، سر اور داڑھی کے بال مکمل سفید، لیکن میں بیٹا مانگ رہا ہوں. کیا مانگ رہا ہوں؟ جسٹ امیزن، 99 ایئر کا بوڑھا بیٹا مانگ رہا ہے. کتنے ایج کا؟ 99 کے. اگر 99 ایئر کا بوڑھا تھا تو اٹ مینس کہ اس کی بیوی بیٹا 99 کے نہ ہو تو 80 کی تو ہوگی. کتنی کی ہوگی؟ اس لیے ٹیچر کہہ رہا کہ وہ بھی بانس ہو چکی ہے. اردو ہاں بانس ہو چکی ہے، بانس جانتے ہیں، جس کا بیٹا نہ پیدا ہو تو وہ بھی بانس ہو چکی ہے. قال رب انی وعد الغزم منی، اسی نے کہہ دیا او میرے رب، انی وعد الغزم منی، تاکید میں کمزور ہو گئے میری ہڈیاں، واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر سفید ہو چکا ہے مکمل. ولم اکن بدعائک ربی، اور میرے پروردگار میں آپ کے دعا کے سارے اپنے کو نہیں سمجھتا، شقی البدبخت. آج جب دونوں پہ آتے تو بغیر سبب کے دے دیتے ہیں، تو مجھے بھی بغیر سبب کے دے دیں. اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام علیہ السلام کے دل میں اس امنگ میں انگڑائی کیسی ہوئی، یعنی اتنی مدت اس کو تمنا پیدا نہیں ہوئی، 99 سال پہ پہنچ کر تمنا. آپ ذرا ٹھیک پیچھے چلے جائے سورہ آل عمران پر، آیت نمبر 32 34. اذ قالت امرأت عمران ربی، جب کہہ دیا عمران کی بیوی، حنہ اس کا نام تھا، حنہ اس کا نام تھا، اور یہ زکریا کی سادی تھی، اور زکریا کی سادی تھی، یعنی اس کی دوسری بہن زکریا علیہ السلام کے پاس تھی. اذ قالت امرأت عمران ربی، جب عمران کی بیوی نے کہہ دیا رب او میرے پروردگار، انی نظرت لک، میں نظر کر چکے ہوں آپ کے لیے، ماں وہ بچہ کے بطنے جو میرے وین کے اندر ہے، محررا، اسے میں آزاد کر دوں گا. محرر کا معنی آزاد کر کے، اس کا کام صرف بیت المقدس کی حفاظت کرنی ہوگی، وہ بیت المقدس کا مجاور ہوگا، بیت المقدس کا خادم ہوگا. میں نے اس کو نظر کے طور پر بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا. تقبل مني، آپ مجھ سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تاکیک آپ سننے والے اور جاننے والے. فلما وزادھا، جب عمران کی بیوی نے جنم دیا اس بچے کو، تو وہ لڑکی تھی، وہ کون تھی؟ اب مسجد کی خدمت کون کرے گا؟ لڑکا چاہیے. قالت رب انی وزاد انسا، اس نے کہہ دیا او میرے رب، میں نے تو جنم دیا انسا لڑکی کو، واللہ اعلم بما وزعت. یہ درمیان میں اللہ کریم نے بات ڈال دی، واللہ اعلم، اس نے کہتے جملہ معترضہ، کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ، کہ آدمی ایک سٹوری بیان کر رہا ہو، درمیان میں کوئی اپنی بات ڈال دے، تو اللہ کریم حضرت مریم کی والدہ کا قصہ ذکر کر رہا ہے، درمیان میں اپنی بات ڈال دی کہ مریم کی والدہ نے کہا اے خدایا، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ لڑکی پیدا ہو گئی، وہ مجھے تو کیا اور بتا رہی تھی، نہیں وہ حسرت کے حوالے سے کہہ رہی تھی، او خدایا یہ تو لڑکی پیدا. اس لیے درمیان میں اللہ نے عقیدے والی بات کی کہ واللہ اعلم بما وزعت، جو وہ جنم چکی تھی اللہ کو تو پتا تھا، لیکن وہ حسرت سے کہہ رہی تھی. واللہ اعلم بما وزعت ولیس الذکر کالانثی، یہ بھی اللہ والی بات ہے کہ ہاں تھی تو وہ لڑکی، تھی تو وہ لڑکی، تھی تو وہ لڑکی، رابعہ بصریہ، وہ بھی خاتون تھی، خاتون تھی، اور پردے کے پیچھے سے وہ علم حدیث کا درس دیتی رہی بصرہ کے اندر. بصرہ میں حضرت رابعہ کا درس کتنا مشہور تھا کہ اس کے درس میں بھرے تھے ہزاروں علماء بیٹھے رہتے ہیں، ہزاروں علماء، اور پردے کے پیچھے سے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث کا درس دیتی رہی. صحیح، اس لیے بابا نے فرما دیا، بابا عبد الرحمن یا جی، چے کو مخزا چے پرشاند رابعیشی، نہ ناری نہ ٹول جہان تے نہ قربان شاہ. اگر کوئی خاتون رابعہ بصریہ بن جائے تو دنیا جہان کے مرد اس کے قدموں پہ قربان کر جائے، رابعہ جیسی عورت ہو تو دنیا جہان کے مرد اسی پر قربان ہو جائیں. سبحان اللہ. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کا اپنا درس تھا اس زمانے میں, اور رابعہ کا اپنا درس تھا. ایک بار دونوں کی ملاقات ہو گئی تو اس بات پہ بات چڑھ گئی, فضیلت السیکس کی, فضیلت سیکس کی فضیلت کے مرد افضل ہیں یا عورت. تو دونوں کی ڈسکشن ہے, علمی ڈسکشن, اکیڈمک ڈسکشن وہ جاری تھی. صحیح. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ مرد کی افضلیت ہی ہے کہ اللہ نے 1,34,000 کم و بیش انبیاء اور رسول بھجوائے, ان میں کوئی ایک بھی خاتون پیغمبر نہیں تھی, سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے مرد بھجوا دیے, سارے کے سارے اللہ کریم نے مرد. یہ تھی کریڈٹ والی بات. کیا تھی؟ کریڈٹ والی بات. تو حضرت رابعہ نے اس کو کاؤنٹ کر دیا ڈیبٹ والی بات سے کہ ہاں دنیا میں نمرود گزرا ہے, فرعون گزرا ہے, ساروں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا, دنیا میں کوئی ایک خاتون ایسی نہیں گزری جس نے کبھی اپنے آپ کو خدا کہہ دیا. صحیح. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس خاتون کے ساتھ میں راس نہیں ہو سکتا. اور رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کریم یہاں بیان فرمائے کہ ہاں ٹھیک ہے, ان جنرل ایز اے جنرل کوڈ اور ایز اے جنرل ضابطہ ٹو سم ایکسٹینٹ یو کین سے کہ مرد یعنی جن سے مرد جن سے خاتون سے افضل ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ فرد مرد فرد خاتون سے افضل ہو. خاتون ایسی ہوگی ڈھیر سارے مردوں سے افضل ہوگی. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ولیس الذکر کالانثی, اور عام مرد اسی خاتون کی طرح نہیں ہو سکتے. یہ خاتون خاتون ہے. ولیس الذکر کالانثی, عام مرد اسی خاتون کی طرح نہیں ہو سکتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب روایات آ جاتی ہیں کنٹرڈکٹ حدیث میں کنٹرڈکشن ہو جاتی ہے, ایک حدیث ایک انداز سے دوسرا دوسرے انداز سے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ترجیح دیتے ہیں کہ عائشہ کی روایت کو مقابلے میں ابو بکر کی روایت ہوگی اس کے والد کی, مقابلے میں حضرت عمر کی روایت ہوگی حضرت ابو ہریرہ کی ہوگی ساروں کی ہوگی, لیکن وہ ترجیح دے دیتا ہے حضرت عائشہ کی. وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے فقیر تھے, وہ سارے کیا تھے, جیورس تھے, لیکن وہ بھی مسئلہ سمجھنے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس آیا کرتے تھے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ فقہ کے مسئلے میں پھنس جاؤ تو ایتو الی ھذہ الحمیرہ, یہ جو سرخ لڑکی بیٹی اس کے پاس آیا کریں. آپ علیہ السلام پیار سے سرخ لڑکی کہا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ میرے بعد فقہی مسئلہ میں پھنس جاؤ تو میرے حمیرا کے پاس آیا کرو, یہ آپ کو دلدل سے نکال دے گی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو شرعی اور فقہی مسائل کی گتیاں سن جانی. یا سبحان اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ اور میں نے نام رکھ دیا اس کا مریم, وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ اور میں پناہ مانگتا ہوں اس کے لیے آپ کے ذات کے حوالے, وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کے اولاد کے لیے, مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود سے, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ قبول کر دیا اللہ کریم نے اس نظر کو, بے قبول حسن بہتر قبولیت اللہ نے دے دی. اور اس سے بہتر قبولیت اور کون ہوگی کہ واحد خاتون ہے جو مرد کے بغیر بچہ جنم دے گئی. وانبتا نبات الحسنا اور اللہ کریم نے انبتا نبات الحسنا, اللہ کریم نے اس کو ڈیولپ کر دیا, امپرو کر دیا اچھے امپرومنٹ سے. تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ آپ کی گروتھ ایک دن میں اتنی ہوتی عام بچوں کے مہینے میں جتنی ہوتی ہے. حضرت مریم کی گروتھ ایک دن میں اتنی ہوتی جتنی عام بچوں کی ایک مہینے میں ہوتی ہے. وکفلہا زکریا, اب حضرت عمران وفات پا چکے تھے, وہ نہیں تھے لڑکی تھی, اس کی کفالت کون کرے, کفالت کو تو جتنے سارے علماء تھے بنی اسرائیل کے, حضرت عمران چونکہ ان ساروں کے شیخ تھے تو ایک نے کہہ دیا میری شیخزادی ہے. یہ کیا ہے؟ میری شیخزادی ہے, میری صاحبزادی ہے, میرے استاد مرحوم کی بیٹی ہے, لہذا اس کی ذمہ داری یہ میرے ذمہ ہے. تو جھگڑا پڑ گیا تو انہوں نے کہہ دیا چلو اس پر قرآن نکالتے ہیں. کیا نکالتے ہیں؟ قرآن نکالتے ہیں. پانسا, کہ پانسا نکال لیتے ہیں, قرآن نکال لیتے ہیں. تو قرآن جب نکالا تو زکریا کا آ گیا. اس کا گیا زکریا کا, اور اس میں اللہ کی حکمت بھی تھی کہ اسی کے نکاح میں اس کی اپنی سگی خالہ بھی تھی. اور شریعت اسلامیہ میں اگر خاتون کو ڈیورس ہو جائے, خاتون کو ڈیورس ہو جائے تو بچے جو نابالغ ہیں وہ کس کے پاس رہیں گے؟ 7 سال کی عمر تک اکاڈن تو ابو حنیفہ وہ والدہ کے پاس رہیں گے. لیکن اگر والدہ نے دوسری شادی کی تو سوتےلا پاپ نہیں ہے. آپ اپنی خطوانے دیں, اب میرے انتظار کریں, ابھی تک آپ مفتی نہیں بنیں گے, ابھی تو آپ کو بڑی دیر لگے گی تبھی مفتی بنیں گے. تو اس کے بعد جو اس کی نانی ہے, یہ والدہ کی والدہ, اس کی والدہ کی والدہ, تو یہ نانی کے پاس رہیں گے. اگر نانی نہیں رہی تو اگر سگی خالہ موجود ہے تو خالہ کے پاس رہے, اگر خالہ موجود نہیں تو واپس ہی دادی کے پاس آ جائیں گے. چلیے, دادی کا نمبر ہے چھوٹا, دادی کا نمبر کفالت اور حضارت میں ہے. دادی اور نانی کے فرق کو تو جانتے ہیں نا, تو نہیں جانتے دادی کس کو کہتے ہیں؟ خاؤن کے بارے میں نا, والد کی والد, مدر آف فادر. وکفلہا زکریہ, اور ذمہ داری لے اس کے زکریہ, زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے, کل ما دخل علیہ زکریہ المحراب, جب بھی زکریہ, تو زکریہ علیہ السلام نے بیت المقدس میں اس کے لیے ایک کمرہ تعمیر کروایا. کہاں؟ بیت المقدس میں ایک کمرہ تعمیر کروایا. زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام خاص اوقات میں اس کے پاس آ جاتے ہیں. خاص اوقات معلوم تھے کہ فلاں وقت زکریہ علیہ السلام نے آ کے اس سے پوچھنے کسی چیز کی ضرورت, تو جب وہ آ جاتے. یہ ٹینیجر لڑکی, کلما دخل علیہ زکریہ المحراب, جب بھی آ جاتے زکریہ اس کے عبادت خانے میں, وجدا عند رزقا, تو وہ پا لیتے وہاں پہ رزقا متنوع قسم کے پروویژنز, کہ گرمی کا موسم ہے سردی کے پل پڑے ہوئے ہیں, اور سردی کا موسم ہے گرمی کے پل پڑے ہوئے ہیں. قال یا مریم, اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے علاوہ تو کوئی اور اس قفل کو اور اس تالے کو کھولتا ہی نہیں, اونلی آئی ایم جو باہر کا تالا کھول کے اندر کمرے میں آ جاتا ہے. قال یا مریم انا لك هذا, اس نے کہہ دیا او مریم کہاں سے آتے یہ پلا کے لیے. قالت هو من عند الله, اس نے کہہ دیا یہ اللہ کے ہاں سے. ان اللہ يرزق من يشاء بغیر حساب, اب سردی کے پل گرمی میں اور گرمی کے پل سردی میں, گرمے آنے والا سوائے زکریہ کے اور کوئی ہے نہیں, بغیر اسباب کے مریم کے پاس یہ پل پہنچ جاتے ہیں. زکریہ کی امنگ نے انگڑائی لی, زکریہ کی امنگ نے انگڑائی لی کہ ہاں اگر مریم کے پاس بغیر کسی کے آنے کے بے موسم پل آ سکتے ہیں, تو اللہ کریم بے موسم اور بغیر مناسب احوال کے مجھے بیٹا بھی دے سکتا ہے. تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا ہنالک دعا زکریہ ربہ, وہاں پہ زکریہ کی دعا کی کیفیت پیدا ہو گئی. تو واپس جائیں اپنی سبق. رب انی وان الغزم منی, اس نے کہہ دیا میرے رب میرے ہڈیاں اور میرے جوڑ کمزور ہو گئے. واشتعل الراس شیبا, اور بڑھاپے اور بڑھاپے کی سپیدی میرے سر پر احاطہ کر گئی. ولم اکن بدعائک رب شقیا, اور میرے رب میں آپ کے دعا اور میرے آپ کے پکار کے حوالے سے اپنے کو بدبخت نہیں سمجھتا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ, اب میں بچہ کس لیے مانگتا ہوں, ہمیں تو یہ فکر ہوتی ہے بڑھاپے میں سپورٹ دے گا, بڑھاپے میں سپورٹ دے گا. زکریہ علیہ السلام کی تمنا نہیں تھی, کیونکہ پیغمبر کا عقیدہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں سپورٹ دینا اللہ دیتا ہے, جوانی میں دینا اللہ دیتا ہے, سہارا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کا اور کسی پہ تکیہ ہوتا نہیں. وہ اس لیے نہیں مانگ رہا تھا کہ میں 99 سال کا ہو گیا ہوں پھر بچے کو کوئی جات مل جائے گی تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے, وہ جاب کے حوالے نہیں سوچ رہا تھا. ہمارے بھائی سوچتے رہتے ہیں, آج میں تین چار دن ہو گئے لائف انشورنس کے حوالے سے ایک استفتاء آ گیا, اور استفتاء میں ریزرویشن خود ہی اس نے لکھے ہیں, اپنے ریزرویشن خود ہی لکھتے ہیں کہ مجھے فکر ہوگا میں مر گیا ایکسیڈنٹل ڈیتھ یا جو سے بھی ہو تو بچوں کا کیا بنے گا فلاں فلاں فلاں. تو میں نے آج وہ فتوا لکھ دیا کہ جو چیز شریعت میں ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے پرائیویٹ اور حرام ہوتا ہے, آدمی اور انسان کے تحفظات کیا کچھ ہیں, شریعہ ہے نو اینی کنسرن وتھ دیز کائنڈ آف تحفظات. صحیح, میں نے کہا کہ آپ ذرا اپنے عقیدے پر بھی محنت کریں تاکہ آپ کا اعتقاد, کیونکہ آپ تو فتویٰ پوچھ رہے ہیں احمدیہ, اور مجھے تو فکر ہے آپ کے عقیدے کی. صحیح, وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي غَافِرًا, تو زکریہ نے اپنا تحفظ کہہ دیا کہ میرا تحفظ یہ نہیں کہ اسے جاب مل کر ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ, اور میں ڈرتا ہوں الْمَوَالِيَ, اپنے چچا زاد بھائیوں سے. موالی دیٹ از پلورل آف مولا, اور مولا یہ لفظ مشترک ہے, ایک عربی لغت میں مولا کا معنی ابن العم, چچا زاد بھائی. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ اور میں ڈرتا ہوں اپنے چچا زاد بھائیوں سے میں ورائے جو میرے پیچھے رہ جائیں گے کہ وہ میرے یہ علمی میراث کو ضائع کر جائیں گے جو محنت میں نے کر دی ہے میرے وارث وہی ہوں گے تو وہ وارث تو اس کا جنازہ نکال دیں گے جو میں نے لوگوں کو راہ راست پر لگا دیا وہ اس سلسلہ جاری نہیں رکھ سکیں گے ضائع کر دیں گے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ اور میں ڈرتا ہوں اپنے چچا زاد بھائیوں سے میں ورائے اپنے پیچھے کہ میرے میراث کو ضائع کر جائیں کون سے میراث کو علمی میراث کو کیونکہ پیغمبر جب مر جاتا ہے اس کا مال اس کے ورثہ کو نہیں ملتا یہ عوام ضابطہ ہے پیغمبر کا مال اس کے ورثہ کو وہ بیت المال کو چلا جاتا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ حضور پاک نے فرمایا کہ ہم یہ جو انبیاء کا گروہ ہے ہمارا مال وارث کو نہیں ملتا وہ صدقہ ہو جاتا ہے ساری امت کے لیے وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا اور میری بیوی بانج ہے عاقرن بانج ہے اولاد نہ دینے والی ہے وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا اور میری بیوی بانج ہے فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا تو آپ دے دے مجھے اپنے جانب سے ولیًا وارث ولیاں وارث یرثنی جو میرے میراث کو سنبھالے وہ یرث من آل یعقوب اور آل یعقوب کے میراث کو سنبھالے تو دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ آل یعقوب کی میراث کیا تھی یہی نبوت اور یہی علم اور یہی دین وجعل رب رضیا اور میرے پروردگار بنا دے اس کو رضیا پسندیدہ شخصیت میرے اس بیٹے کو پسندیدہ شخصیت بنا دے تو زکریہ نے دعا کر دی زکریہ نے دعا کر دی اور فرشتے آ گئے فرشتے والی بات ہم نے کہاں سے نکالی آپ ذرا پیچھے پھر آل عمران پر چلے جائیں آیت نمبر 38 37 ہنالک دعا زکریا ربا وہاں پہ جب اس نے مشاہدہ کر دیا کہ بغیر اسباب کے مریم کو پل ملتے ہیں اس کی دعا نے تمنا نے انگڑائی لے لی اور اس نے دعا شروع کر دی کیا کہہ دیا قال رب حب لی من لدنک ذریتا طیبا اس نے کہہ دیا خدا اندہ مجھے دے دے طیب اولاد صالح بھی نہیں کیا طیب اولاد اور طیب طیبت یہ صلاح سے آگے ہے صلاح یہ ذرا نیچے والا درجہ ہے طیبت یہ اس سے اوپر درجہ ہے کہ ظاہر باہر کا صاف ستھرا کہ ظاہر باطن کا صاف ستھرا ہم کہتے ہیں جب شادی کر جاتے ہیں تو ہم کہہ رہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے تو اولاد دے دیتا ہے گلے پڑ جاتا ہے وہ اس لیے کہ ہمیں اس وقت بھی پتا ہوتا نہیں کہ کوئی صالح اور طیب اولاد بھی ہوتا ہے کیوں ہم اسی طرح سارے گلے پڑ چکے ہیں لیکن کوئی کہتا نہیں شرم کے مارے رب حب لی من لدنک ذریتا طیبۃ میرے خیال میں امریکہ کے جس کے نہیں تو وہ بس بادشاہ آدمی ہے جس کے نہیں ملے کیونکہ امریکہ کی اولاد یا سبحان اللہ کیوں چوری صاحب اور کہتے دن واٹ دن تیور سو واٹ قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ کہ او میرے رب مجھے دے دے اولاد طیبۃ پاکیزہ اولاد ہاں کیسا بتا شیخ مرحوم جب اس آیت پہ آئے تو فرمایا سبحان اللہ مجھے وہ منظر یاد آ گیا شیخ کا تو انداز بھی عجیب تھا کہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ خداوندہ مجھے دے دے پاک اولاد ایسی اولاد کے دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں شیخ نے جملہ چست کر دیا کہ دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں شیخ مرحوم نے جملہ چست کر دیا لَكَ سَمِيعُ الدُّعَا آپ دعا کو سننے والے ہیں فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةَ فرشتے نے اسے آواز دے دی فَنَادَتْهُ ملائکہ اب یہاں سے یہ آیت ہم نے اٹھا کر وہاں کہہ دی کہ وہ قول جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہہ دیا مین ہمارے فرشتے نے کہہ دیا مین ہمارے فرشتے نے کہہ دیا تو واپس اپنے سبق پہ یا زکریہ الا نبشرک بغلام او زکریہ ہم بشارت دے دیتے ہیں آپ کو ایک لڑکے کی اسمہ یحییٰ اس کا نام ہوگا یحییٰ لم نجعل له ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے من قبل اس سے پہلے سمیعن اس صفات کا حامل آدمی اس میں جو صفات ہوں گے اس سمیعن اصل میں ہوتا ہے ہم نام سمیعن کا اصل معنی کیا ہوتا ہے تو یہ معنی نہیں کہ یحییٰ جیسا نام دنیا میں کسی کا نہیں رہا اس جیسے صفات ہی بہت کم لوگوں میں پیدا ہوئے جو بیٹا ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ کوالٹیز کا حامل بیٹا ہوگا لم نجعل له من قبل سمیعا اب دیکھیے بشارت تو اسے مل گئی پیغمبر کا کوئی شبہ نہیں ہوتا پیغمبر کا اللہ کی قدرت پہ کوئی شبہ نہیں ہوتا جی بعد میں جو بات وہ پوچھ رہا ہے وہ یہ نہیں پوچھ رہا کہ اللہ سے کہتا ہے کہ اچھا میں بوڑھا اور میرا بچہ پیدا ہوگا میری بیوی بانج اور اس کا بچہ پیدا ہوگا یہ کیسے ہوگا یعنی وہ اسے امپاسبل ناممکن تصور نہیں کر رہے تھے اگر ناممکن تصور کر رہے تھے پہلے دعا کیوں مانگ رہے تھے صحیح پیچھے والی بات جو ہے وہ طریقہ پوچھنا چاہتے تھے کہ جی بظاہر تو جب اسباب کی دنیا میں بچہ پیدا ہو تو میاں بیوی مینز مل جاتے ہیں اور علوق ہو جاتا ہے سپرم زائگوٹ بن جاتا ہے تو اس کے بعد بچہ وہ پیدا ہو جاتا ہے اب ہمارے میں تو ملنا کا وہ مسئلہ بھی نہیں رہا کیا ملیں گے خاک ملیں گے 99 سالہ بوڑھا اور 90 سالہ بوڑھی کیا ملیں گے وہ تو بھائی بہن بن جاتے ہیں خداوندہ کی بچہ پیدا ہوگا ہوگا کیسے what will be the procedure so he was talking about procedure یہ نہیں کہ اللہ کے قدرت پر اس کو کوئی اعتراض تھا اس پر کوئی شبہ تھا آپ ذرا چلے جائیں سورہ بقرہ میں چلیے آیت نمبر 259 او کلذی مر علی قرية یا وہ شخص جو گزرا علی قرية ایک گاؤں پر وہی خاویۃ علی عروشہا اور اس کے دیوار اور چھت سارے گرے پڑے تھے وہ گاؤں تباہ ہو گیا تھا وہ گاؤں تباہ ہو گیا تھا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا تو اس بندے نے کہہ دیا کہ اللہ کریم اس گاؤں کو اور اس کے مرے ہوئے لوگوں کو کس انداز سے زندہ کرے گا یہ نہیں کہ کیسے زندہ کرے گا یہ نہیں کر سکتا یہ تو حضرت عزیر تھے اللہ کے نبی تھے وہ تو لائف آف ڈیتھ کے عقیدے پر درس دیتے رہے صحیح لیکن وہ پروسیجر کی بات کر رہا تھا کہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا یہ جو گاؤں تباہ ہو چکا ہے اس کا پروسیجر کیا ہوگا تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ غَامٍ اللہ نے اسے مر کے مرا رکھا 100 سال ثم باسا پھر زندہ کر دیا قال کم لبثت اللہ نے پوچھ دیا کتنی مدت گزاری مرے ہوئے قال لبثت یوما او بعض یوم اس نے کہا ایک دن یا آدھا دن کیونکہ وہاں تو آدمی کو احساس نہیں ہوتا کتنی مدت گزری آدمی اگر انسین ہو جائے آدمی اگر اس کا سنس چلا جائے اور اس طرح بخودی میں ایک مہینہ گزارے اس کو پتا نہیں چلتا کہ کتنی مدت گزری اللہ نے کہہ دیا بلکہ آپ نے تو مدت گزارے 100 سال فنزور کا اور دیکھیے اللہ کریم فرماتے میں جب زمانے کے اثرات کنٹرول کر دیتا ہوں تو آپ کے ہاں انجیر پڑی ہوئی ہے کیا انجیر یہ میوے میں وہ پل ہے پلوں میں وہ پل ہے جو بہت جلد خراب ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کا مزاج ہے کیا ہار اطبا کہتے اس کا مزاج کیا ہے ہار شدید گرم تو جس بھی پل کا مزاج شدید گرم ہوگا وہ جلدی خراب ہوگا انگور یا صحیح اور پھر اس میں سٹرس بھی ہے تو وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں بس میں آ رہی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے جب ہم زمانے کے اثرات کو کنٹرول کر جاتے ہیں تو آپ کے انجیر بھی 100 سال میں خراب نہیں ہوئے جن کے تو ہے وانظر الی طعامک آپ دیکھے اپنے طعام کو وشرابک اور آپ جو انگور کا جوس نکال چکے تھے اس کو بھی دیکھو تو گرم موسم میں انگور کا جوس آپ 2 گھنٹے بھی گرمی میں رکھ دیں اور 2 گھنٹے بعد پیئیں وہ تو وائن بن گیا ہوگا تو اس میں کہہ دیا جو کا تو ہی جس طرح فریش نکالا تھا اسی طرح فریش ہے ریزرو کر دیا ہے میں نے لم يتسلى کہ وہ تبدیل نہیں ہوئے وانظر الی حمارک اور یہ جب مر رہے تھے تو اس کا گدھا بھی تھا وہ بھی اس کے بعد مر گیا وہ اس کے ساتھ مر گیا تو اللہ کریم نے فرمایا وہ آپ کے گدے کی ہڈیاں اسے دیکھتے رہے کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں. تو یہ دیکھتا رہا اور گدے کے ہڈیاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے رہے جڑتے رہے جڑتے رہے اور پیچھے سے وہ گوشت آتا رہا اور پوست آتا رہا اور یک ایک گدے نے اس طرح کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا دیکھ لیا مشاہدہ کر لیا. وانظر الى حمارك اور دیکھتے رہیے اپنے گدے کو. ولنجعلک آیۃ للناس تاکہ میں اس گدے کو اور آپ کو نشانی بنا دوں انسانوں کے لیے باز بعد الموت پر. وانظر الى العظام اور آپ دیکھتے رہیے گدے کی ہڈیوں کو. کیف ننشزوہا کہ ہم اسے کیسا حرکت دے دیتے ہیں. ثم نکسوہا لحما اور پھر اسے گوشت اور بوس پہنا دیتے ہیں. فلما تبین لہو جب اس نے مشاہدہ کر دیا. قال اس نے کہہ دیا عالمو میں مشاہدہ کر چکا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ چیز پر قادر ہے. تو وہ مشاہدہ کرنا چاہتا تھا. بلیف تھا اس کا بلیف اس کا یہ مشاہدہ کر گیا پیچھے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ جب ابراہیم نے کہہ دیا رب اور میرے رب ارینی مجھے بتائیے دکھائیے کہ فتح الموتا کہ یہ مردوں کو زندہ کرنے کا پروسیجر کیا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ابراہیم کا بلیف نہیں تھا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کر دیں. نہیں کر سکتے. نہیں وہ تو اسی پر درس دیتا رہا. نہیں پروسیجر کیا ہوتا ہے. قَالَ أَوَلَمْ لیکن سوال سے بھی خدشہ پیدا ہو رہا تھا. اللہ کریم نے اس لیے کہہ دیا اولم تو مل کہ آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے. قال بلا کیوں نہیں رکھتا جی ایمان تو میرا ہے. قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی لیکن میں مشاہدات کے اعتبار سے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. قال فخذ اربعۃ من الطیر اللہ نے حکم دے دیا چار پرندے پکڑ لو. مختلف پرندے تھے. فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ وہ اپنے ساتھ عادی کروا دو. عادی کروا دو کہ آپ آواز دیں اور وہ دوڑ کے آئیں. اور یہاں درمیان میں عبارت میں ادماج ہے کہ پھر ان کو ذبح کر دو. قیمہ کر کے ان کے ریزے ریزے مختلف پہاڑوں میں بکھیر دو. اس کے ذرے ذرے مختلف پہاڑوں میں بکھیر دو. ان کے سر اپنے پاس رکھو. حدیث میں ہے ان کے سر چاروں کے سر اپنے پاس رکھو اور پھر انہیں آواز دے دو. تو آپ دیکھیں کہ کیسے ہر ایک پرندے کے اپنے اپنے اپنے اجزاء اس مخلوط مکسچر سے علیحدہ اڑتے ہیں اور اپنے سر کے پاس آ جاتے ہیں. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا پھر اس کے ریزے ریزے یہ اپنے ارد گرد والے پہاڑوں پہ رکھ دو. ثم ادعوهن یاتینک پھر انہیں پکارو وہ دوڑ کے آئیں گے آپ کو سائن دوڑتے ہوئے. وعلم ان اللہ عزیز الحکیم اور جان لیجئے کہ اللہ کریم غلبہ رکھنے والا اور دانش مندی رکھنے والا ہے. تو یہ ہوتی ہے مشاہدات کی بات کہ مشاہدہ کیسے. تو زکریا نے یہی بات کی واپس اپنے سبق. قال رب الا يكون لي غلام. زكريا علیہ السلام نے کہہ دیا میرے رب الا يكون لي غلام کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا. پروسیجر کیا ہوگا. وکانت امراتی عاقرا میری بیوی بانج ہے اس کی کوئی خواہش نہیں رہی. وقد بلغت من الكبر اور میں پہنچا ہوا ہوں من الكبر بڑھاپے کے حوالے سے یا ایج کے حوالے سے. عتیر خشک ہونے تک میرے تو بدن کی ساری رطوبتیں خوش ہو چکی ہیں. تو جب ساری رطوبتیں خوش ہو چکی ہیں تو سپرمز کہاں سے آئیں گے. کیونکہ یہ سپرمز تو آتے ہیں کہاں سے ان رطوبتوں سے. وہ جو گیلے مواد ہے بدن کے اندر تو وہ گیلے مواد ہی ختم ہو چکے ہیں. فیکٹری ہی بند ہو چکی ہے. اس لیے کہ را میٹیریل اس فیکٹری کو نہیں مل رہا اور فیکٹری کے بھی سارے کل پر گئے. قال كذلك اللہ کے فرشتے نے کہہ دیا اسی طرح ہوگا. قال ربک هو علی حین آپ کے رب نے کہہ دیا یہ میرے لیے بڑا آسان کام ہے. حین کا معنی بڑا آسان کام ہے. اس طرح ہم کہتے ہیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. قال ربک هو علی حین یہ میرے لیے بڑا آسان کھیل ہے. اور پیچھے اسے مثال دے دی. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ اور میں نے آپ کو بھی تو پیدا کر دیا اس سے پہلے. وَلَمْ تَكُ شَيْئًا اور آپ موجود نہیں تھے. تو جو خدا سپرمز کے حوالے سے آپ کو پیدا کر سکتا ہے بغیر سپرم کے آپ کو بیٹا دے سکتا ہے. قال اس نے کہ بھی یا رب جھلی آیا, خداوندہ میرے لیے ایک نشانی ہونی چاہیے تاکہ مجھے پتا لگے کہ میں تیاری کر لوں کہ ابھی لوگ آئیں گے اور صحیح شیرین یا تقسیم ہوں گی, تو میرے لیے ایک نشانی ہونی چاہیے کہ ابھی اس کی آمد آمد ہے, ابھی بیٹھے کی آمد آمد, کیونکہ جو عام روٹین طریقے سے پیدا ہو جاتا ہے تو وہ تو بھی امریکہ میں ہر مہینے آپ چیک اپ کے لیے لے جاتے ہیں اور پھر آپ سے کہہ دیتے ہیں فلا ڈیٹ آپ نے مستقل داخل کرنا ہے, تو وہ ڈیو ڈیٹ ہے, وہ ڈیو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پروسیجر وہ نارمل پروسیجر تو ہے نہیں, اب نارمل پروسیجر کوئی نشانی تو ہونی چاہیے کہ ہمیں پتا لگے, اصل میں ویسا نہ ہو کہ ہمیں پتا نہ ہو اور وہ کہ السلام علیکم میں آ گیا. قال رب اجعل لي آیا, اس نے کہہ دیا او میرے رب میرے لیے مقرر کر دے ایک نشانی. قال اللہ نے کہہ دیا آیتوں کا آپ کی نشانی یہ ہوگی, اللہ تو کلم الناس, کہ آپ بات نہ کر سکو گے لوگوں کے ساتھ, ثلاث لیال سویا, تین دن رات مکمل, فار 72 hours یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹاک ٹو سم ون, آپ کی گویائی کی قوت ختم ہو جائے گی, یہ نشانی ہوگی کہ اب اس کی آمد آمد, یہ نشانی ہوگی کہ اب اس کی آیت کا اللہ تو کلم الناس سلاس لیال سویا, تین رات دن برابر یعنی 72 hours آپ بات نہیں کر سکیں گے, اور یہ پھر نشانی ہوگی ابھی ڈیو ڈیٹ. اب یہ دیکھیے پیغمبر یہ اس حالت میں ہے پھر بھی دعوت والا کام وہ نہیں چھوڑتا, دعوت والا کام نہیں چھوڑتا کہ بات تو نہیں کر سکتا دعوت تو دے سکتا ہوں, یا ٹی وی پر جو دکھا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں سائلنٹ لینگویج, کیا کہتے ہیں سائلنٹ لینگویج, تو وہ سائلنٹ لینگویج تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سائلنٹ لینگویج میں اسے کیا کہتے ہیں سائن, جو نشانیاں ہوتی ہیں سائن سائنس لینگویج, تو وہ سائنس والے لینگویج کا سہارا. فخرج على قومه من المعراب, وہ نکلا غلا قومی قوم کے سامنے من المعراب عبادت خانے سے, محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں عبادت کا مرکز ہوتا ہے. فخرج على قومه من المعراب, وہ نکل گیا غلا قومی اپنے قوم کے لیے من المعراب اپنے عبادت خانے سے, فاوحا الیہم, اشارہ کر دیا ان کو اشاروں سے, سمجھایا ان سبحوا, کہ پروردگار کی تسبیح کرو, بکرتا و عشیا, صبح و شام, اور بچہ پیدا ہو گیا بچہ, اور جیسے ہی بچہ پیدا ہو گیا اللہ کریم نے حکم دے دیا یا احرا خذ الکتاب بقوۃ, ڈیوٹی پہلی دن سے اسے حوالے کر دی کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, and he was 3 years of age when he got message from اللہ سبحانہ وتعالی, 3 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی مبعوث ہو گئے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, او یحییٰ خذ الکتاب, کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اولاد ہو طیب, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے بھی ایسا طیب بنانا ہے کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوگا, 3 سال میں نے کسی کو پیغمبر نہیں بنایا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, او یحییٰ پکڑو آپ تورات کو, بقوت مضبوط قوت سے, وآتینا الحکمہ, اور ہم نے دے دیا تھا اس کو الحکمہ, علمی حکومت, الحکمہ علمی, ایک ہوتی ہے سیاسی حکومت, ایک ہوتی ہے علمی حکومت, حکمرانوں کی حکومت ہوتی ہے سیاسی حکومت, علماء کی ہوتی ہے علمی حکومت. وآتینا الحکمہ, ہم نے دے دی تھی اس کو علم حکومت, سبیل, جبکہ وہ بچہ تھا 3 سال کا, سبیل 3 سال کا. وحنانا من لدنا, اور ہم نے شفقت ڈالے تھے اس کے طبیعت میں اپنی جانب سے, وزکاتا, اور پاکیزگی ڈالی تھی اس کے طبیعت میں اپنی جانب سے, وکان تقیا, اور وہ بڑے تقوی والا آدمی تھا, وہ برن بوالدے, احسان کرنے والا تھا والدین کے ساتھ, ولم یکن جبارا, وہ جبار اور کمپلر نہیں تھا, عصیا, ڈس اوبیڈینٹ نہیں نہیں تھا. وسلام علی یوم ولدا, اور سلامتی یحییٰ کے لیے اس دن جب وہ پیدا کیا گیا تھا. ویوم یموت, اور اس دن جب وہ مرے گا. ویوم یبعث حیا, اور اس دن جب اسے پھر زندہ اٹھایا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته اناء الليل واناء النهار, فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. بسم الله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. تو سورہ مریم کے حوالے سے ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوا تھا. ہجرت حبشہ سن 5 سن نبوت میں ہوا. ایک ہوتا ہے سن ہجری جو ہجرت سے شروع, یہ سن 5 سن نبوت میں ہوا. یہ جو ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمعت هناك ملک لا یظلم احدا, کہ وہاں کے بادشاہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے, لہذا آپ لوگ جو یہاں سیف نہیں وہ چپکے سے نکل جائے اور وہاں پہنچ جائے. اور اس ہجرت میں جس میں نے کہہ دیا کہ 101 لوگ تھے, تو اس ہجرت میں تقریباً قریش کے ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد موجود تھا. اور جب انہیں پتہ لگ گیا کسی کا بھائی چلا گیا ہے, کسی کا چچا چلا گیا ہے, کسی کا باپ چلا گیا ہے, کسی کا بیٹا چلا گیا ہے, تو ان میں تو ایک کوہرام مچ گیا کہ یہ کی عذاب ہو گیا, یہ تو ہمارے لیے مزید مصیبت. حتیٰ کہ ابو جہل کا بھائی سنوہ ابن ہشام, اسی کا چچا ہشام, چچازاد بھائی ہشام ابن ابی حذیفہ, عیاش ابن ربیعہ اس کی چچازاد بہن ام سلمہ, ابو سفیان کی اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ, عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ, ہندہ کا بھائی, عتبہ کا بیٹا اور ہندہ کا بھائی جو ابو سفیان کا سالہ تھا ابو حذیفہ, سہیل ابن عمر جو مشرکین مکہ کے بہت بڑے خطیب اور رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف بہت زیادہ پکتے تھے, اس کی اپنی بیٹی سہلہ, یہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, یہ سارے مہاجرین میں شامل تھے. اب سہیل ابن عمر کی بیٹی وہ بھی چلی گئی. حضرت عمر کی ایک رشتہ دار ہے, اس کا نام ہے لیلہ بنت حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور اسی کا شوہر ہے عامر ابن ربیعہ. وہ کہتے کہ میں رات کے وقت سامان باندھ رہی تھی کہ رات کسی وقت ہم نے نکلنا ہے, تو کچھ لوگوں کے کانوں میں تو بند پڑ گئی تھی کہ یہ لوگ جا رہے ہیں. حضرت عمر چونکہ ہمارے رشتہ دار تھے, وہ میرے گھر آ گئے اور مجھے دیکھا تو مجھے کہہ دیا کہ لیلہ آپ لوگ بھی جا رہے ہیں. میں نے کہا ہاں, آپ لوگوں نے ہمیں بڑا ستایا, ہم مزید ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا, اس لیے اپنے باپ دادا کی زمین کو چھوڑ کر ہم اغیار کی زمین میں جا رہے ہیں, ہم یہاں مزید نہیں برداشت کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سخت دل آدمی, وہ میری بات کو سن کر اس کے آنسو ابھر آئے اور اس نے نکلتے ہوئے کہہ دیا ففی امان اللہ, چلو خدا آپ کو آرام سے پہنچا دے. کیونکہ انسان کے سینے میں تو کم از کم انسان کا دل ہوتا ہے, تو اس نے کہا کہ اچھا تو اللہ کے امان کے ساتھ آپ چلی جائیں. قریش نے عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمر بن العاص, عبداللہ ابن ابی ربیعہ بولنے والے بہت تھے اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو عرب کے 4 مشہور سیاستدانوں میں سے تھے, جسے پولیٹیکل ڈائلاگ آتا تھا, جو گول میز کانفرنس کے سب سے مانے ہوئے جو تھے لسان آدمی تھے, کہ اس سے ٹیبل ٹاک میں کوئی, تو قریش نے ان کو 150 تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھجوا دیا. یہ دونوں جب چلے گئے تو نجاشی کے اسمبلی کے ممبران, اس کے کیبنٹ ممبران, ان کے گورنر جو اس کے قریبین تھے, ان کو ہر ایک کو تحفے پہنچا دیے اور ان کو کنونس کر دیا کہ یہ ہمارے باغی آئے ہیں, نجاشی پر آپ لوگ اثر انداز ہوں تاکہ وہ ہمیں ہمارے باغی واپس کر دیں. اب جب نجاشی تک خبر پہنچی ان کی ملاقات کا اہتمام کیا گیا, یہ دونوں گئے, انہوں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ گئے کہ یہ ہمارے باغی, یہ ہمارے لیے ایک مصیبت پیدا کر چکے ہیں, اب آپ کے ہاں آ کر آپ کے ریاست کو بھی تاخت و تاراج کرنا چاہتے ہیں. نجاشی اس نے کہہ دیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا ہمارے حوالے کر دو. انہوں نے کہا دور دراز سے لوگ آئے ہیں, ایک آدمی پر اعتماد کر چکے ہیں, اس کی حکومت پر اعتماد کر چکے ہیں. یہ کوئی آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں میں اس طرح اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں پھینک دوں؟ یہ پورے پاکستان توڑا ہے کہ جو ہاتھ نہیں بس وہ حوالے کر رہے فلاں کو فلاں کو. انہوں نے کہا نہیں, میں نے خود تاروں نے ان کو سٹڈی کرنا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں. تو ان لوگوں کو بلاوا آ گیا, مہاجرین کو چن چن کے. تو انہوں نے چند ساتھیوں کو منتخب کر دیا کہ یہ دو چار ساتھی جائیں گے بادشاہ کے پاس, اور ان سب کے امیر بنایا گیا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت علی کے بھائی تھے اور رسول اللہ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے. جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو حضرت جعفر سے نجاشی نے کہہ دیا, تو حضرت جعفر نے ایک تقریر کی سب سے پہلے کہ بادشاہ ہم ایسے تھے, ہم ایسے تھے, ہم ایسے تھے, ہم ایسے تھے. ایک آدمی کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا, اس نے تو ہمیں انسانیت سکھا دی. اور پھر سورہ مریم یہ شروع کر دی. اب زکریہ کا واقعہ تو گزشتہ رات ہم پڑھ چکے ہیں. زکریہ سے آگے جب وہ چلے گئے وہ اذکر فی کتاب مریم, تو سارے جو پوپ بیٹھے ہوئے تھے, پریسٹ بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے دین سارے کرسچین تھے, وہ سارے چونک گئے. مکان شرقیہ, اور جب انہوں نے یہ سورت کا یہ حصہ سنا دیا تو نجاشی اور وہ سارے لوگ رو رہے تھے. اور جب رو رہے تھے تو اس کے بعد نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا, فواللہ لم یکن غیر من ذلک کم اس لہذا, خدا کی قسم عیسیٰ بھی یہی تھے جو یہ کتاب کہہ رہا ہے, اس کے علاوہ اس تنک کے برابر مزید کچھ نہیں تھے, بس یہی تھے یہ آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے. صحیح, اب ان لوگوں کے تو زمین پائے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ مسئلہ. اور نجاشی نے ان سے کہہ دیا کہ چلو آپ بالکل آزاد ہو, جہاں رہنا چاہتے ہو, جب تک رہنا چاہتے ہو, جس کو لانا چاہتے ہو, آپ کو مکمل پروٹیکشن, اور میں آپ کے نبی پر ایمان لا چکا ہوں محمد پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے دن حضرت عمرو بن العاص, اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے, کچھ کفار کے نمائندے تھے, وہ پھر نجاشی سے ملے, ٹائم لے لیا اور اسے کہہ دیا کہ جی آپ نے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوشچن نہیں کیا, انہوں نے تو اپنا بیان کر دیا, آپ چاہتے کہ آپ ان سے کوشچن کر دیتے. تو پھر حضرت جعفر کو بلایا گیا کہ عیسیٰ کے متعلق کیا کہتے ہیں, تو اس نے کہہ دیا عبداللہ ورسولہ وروح وکلمتہ القاها الی مریم الحضراء البتول, کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے, اللہ کے رسول, اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح تھے جو اللہ کریم نے القا کر دیا تھا حضرت مریم کو, ورجن مریم کو. تو نجاشی نے کہہ دیا دیٹس رائٹ, بس یہ چیز ہے. تو یہ زکریا کا واقعہ میں نے کہہ دیا. اور جیسا کہ یہ مشہور بات ہے کہ بنی اسرائیل 12 خاندان تھے, 12 قبیلے تھے حضرت یعقوب کے اولاد کے اور بیٹوں کے شمار کے حوالے سے. لاوا ابن یعقوب کا خاندان, اسی سے ہارون علیہ السلام کی نسل چلی تھی. لاوا ابن یعقوب, اسی سے ہارون علیہ السلام کی نسل چلی تھی. بیت المقدس کے اشیاء مقدسہ کے مجاور یہی تھے, ٹرسٹی بیت المقدس کے یہی تھے. اور پھر بنی ہارون میں ایک ذیلی خاندان ہے ابیا, ابیا کے خاندان میں حضرت زکریہ علیہ السلام اس خاندان کے سردار تھے. ابیا دوسری خاندان میں حضرت زکریہ علیہ السلام سردار تھے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمُ, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمُ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ عَالِيَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, آیت نمبر 16. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمُ, اور یاد کیجئے کتاب کے اندر مریم کا واقعہ, اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ عَالِيَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, جب وہ چلی گئی مِنْ عَالِيَا اپنے آل سے یعنی لوگوں سے, مکانا شرقیا مشرقی جانب, فاتخذت من دونہم حجابا, تو اس نے بنا لیا ان سے اپنے لیے پردہ, فارسلنا الیہا روحنا, بھجوا دیا ہم نے مریم کے پاس اپنی روح کو, فتمثل لها بشرا سویا, بس وہ متشکل ہو گیا مریم کے سامنے اپنے لیے پردہ بنا دیا. فتمثل لها بشرا سویا, تو وہ اس کے لیے متشکل ہو گیا ایک نارمل انسان کے حیثیت سے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک, حضرت مریم نے کہہ دیا انی اعوذ بالرحمن منک, میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کے حوالے آپ سے. کہ میں یہاں اکیلی عورت, آپ میرے پاس پرائے آدمی کیسے آ گئے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک. ابھی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ میں یہ چیز پرانے زمانے سے آ رہی ہے کہ کوئی اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھے گا. فاتخذت من دونهم حجابا, انہیں نے بنا دیا ان سے اپنے لیے پردہ. فارسلنا الیہا روحنا, بھجوا دیا ہم نے مریم کے پاس اپنی روح کو یعنی جبریل امین کو. فتمثل لها بشرا سویا, وہ متشکل ہو گیا مریم کے سامنے ایک نارمل انسان. قالت اس نے کہہ دیا انی اعوذ بالرحمن منک, میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کے واسطے آپ سے. ان کنت تقیا, اگر آپ پرہیزگار اور پاک باز آدمی تو آپ چلے جائیں, یہاں کیا کرتے ہیں؟ قال انما, اس نے کہہ دیا انما بات یہ ہے ان رسول رب کے, میں آپ کے پروردگار کا قاصد ہوں. لأحب لك غلاما زکیا, تاکہ میں دے دوں آپ کو ایک لڑکا زکیا, بڑا پاکیزہ لڑکا. قالت مریم نے کہہ دیا اللہ یکون لی غلام, کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا. ولم یمسسنی بشر, مجھے ٹچ نہیں کیا کسی مرد نے نکاح کے ذریعے. ولم یمسسنی بشر, مجھے تت نہیں کیا کسی انسان نے نکاح کے ذریعے. ولم اکو بغیا, اور نہ ہوں میں زناکار. تو بچہ تو ہوتا ہے دو طریقوں سے, یعنی عورت کے ساتھ ہم بستری ہو جائے یا زنا کے طور پر یا نکاح کے طور پر. مجھے تو کسی مرد نے نہ نکاح کے طور پر ٹچ کیا اور نہ زنا کے طور پر. قالت الا يكون لي غلام, کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا. ولم يمسسني, اور مجھے مس نہیں کیا ٹچ نہیں کیا بشر, کسی مرد نے نکاح کے ذریعے. ولم اكو بغيا, اور نہ ہوں میں کوئی زناکار عورت. قال كذلك, فرشتے نے کہہ دیا اسی طرح رہیں گے آپ, کوئی ٹچ مچ کی ضرورت نہیں. یہ اسباب کی دنیا اللہ نے بنائی ہے, جب اللہ چاہتا ہے اسباب کے بغیر دیا کرتا ہے. قال کذالک, فرشتے نے کہہ دیا اسی طرح ہوگا. قال ربک هو علی حین, آپ کے رب نے کہہ دیا ہے هو علی حین, یہ کار میرے لیے بہت آسان کام ہے. جس طرح سارے کام اللہ کے لیے آسان ہے, وہ علی حین ان کا یہ معنی نہیں کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے, کچھ مشکل بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. نہیں, ہوا علیہ, یہ کام میرے لیے آسان ہے جس طرح سارے کام آسان ہوتے ہیں. آپ کے لیے مشکل ہوں گے کہ اسباب نہیں, لیکن میرے لیے سبب اور بغیر سبب کے کوئی فرق نہیں پڑتا. قال ربک هو علی عین, آپ کے رب نے کہہ دیا ہے هو علی عین, یہ کام میرے لیے بڑا آسان کام ہے سارے کاموں کی طرح. ولنجعلہ آیۃ للناس, میں کرنا چاہتا ہوں اس کام کو کہ بنا دو اس کو نشانی انسانوں کے لیے. ورحمتا من اللہ, اور اسے سبب رحمت بنا دے اپنی جانب سے. وکان امرا مقضیا, اور یہ کام فیصلہ شدہ. وکان امرا, یہ کام مقضیا فیصلہ شدہ, that is decided, that is done. وکان امرا مقضیا, اور یہ کام فیصلہ شدہ. فحملت ہو فانتبذت بے مکانا قصیا, فحملتو, حضرت مریم نے اس کا بار لے لیا. حضرت مریم نے اس کا بار لے لیا. دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ حضرت جبریل نے حضرت مریم کے یہاں باسم میں اس طرح پونک ماری, اس پر پونک سے سارا کام ہو گیا. پونک ماری اور پونک سے سارا کام ہو گیا. آپ ذرا نکالیں سورہ سورہ تحریم 28 پارے کی آخری سورت ہے. بالکل آخری آیت, آخری سورت, آخری آیت. مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا, اور یاد کیجئے مریم عمران کی بیٹی. سورہ آل عمران میں آپ کو لے گیا تھا, وہ اللہ کریم نے عمران کا ذکر کر دیا کہ عمران کی بیوی نے ہاں منت مانی تھی تو یہ بیٹی پیدا ہو گئی. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي, اور مریم عمران کی بیٹی وہ بیٹی, احسنت فرجہا, جب نے اپنے آپ کو اور اپنے بدن کو مکمل محفوظ رکھا ہوا تھا, کسی غیر نے کبھی اس کو ٹچ نہیں کیا تھا. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي, میں نے کہا کہ موسیٰ کی والدہ کی شان یہ کہ اللہ کریم اس کی عفت کو سرٹیفائی کر رہا ہے. ومریم ابنت عمران التی, اور مریم عمران کی بیٹی, التی وہ احسنت فرجا, جس نے اپنے آپ کو مکمل محفوظ رکھا ہوا تھا. فنفخنا فی من روحنا, ہم نے بلو مارا اس کے بدن کے اندر, من روحنا اپنی روح سے, بلو مارا اپنی روح سے, مین جبریل نے بلو کیا, بلو مارا جبریل نے بلو مارا. وہ صدقت بے کلمات ربہا, وہ تصدیق کر چکے تھے اپنے رب کے کلمات کی اور اپنے رب کے کتابوں کی. وکانت من القانتین, اور یہ عورت یہ تابعدار بندوں میں سے تھی, یہ بڑی اوبیڈینٹ عورت تھی, اللہ کے سارے احکام کو ماننے والی. تو وہاں پہ فنفخنا فیہ من روحنا, کہ بلو مارا تھا جبریل امین نے بلو, بس مسئلہ ختم. تو واپس اپنے سبق پہ. حملت ہو, حضرت مریم نے حمل لے لیا اس بچے کا. فانتبذت به مکان القصیع, فانتبذت به مکان القصیع, وہ ایک جانب چلی گئی اس حمل کے ساتھ. مکان القصیع, ایک دور جگہ پر. قصیعن کا معنی دور, قصیعن کا معنی, یہ مسجد اقصی کو مسجد اقصی اس لیے کہتے ہیں کہ مکے والوں سے بڑا دور تھا. فانتبذت بھی, وہ ایک جانب چلی گئی اس حمل کے ساتھ. مکان القصیع, ایک دور جگہ پر. اور یہ دور جگہ کیا تھی؟ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اسے کہتے ہیں بیت اللحم. کیا کہتے ہیں اسے؟ بیت اللحم. اب میں تمہیں سنا ہے اردو میں تمہیں تذکرہ ہوتے بیت اللحم گئے تھے, کہاں گئے تھے؟ اردو نہیں کہتے, بیت اللحم گئے تھے. فانتبذت بے مکان القصیع, وہ چلی گئی اس حمل کے ساتھ. مکان, ایک جگہ پر, قصیع, جو دور تھا قوم سے. اس لیے کہ جب حمل ہو گیا, اب ایسی پاک باز عورت جو بیت المقدس میں اعتکاف پہ بیٹھی رہی عمر بھر, صرف زکریا کا وہاں آنا جانا تھا. کس کا آنا جانا تھا؟ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں آنا جانا تھا. اس کو یکایک حمل ہو گیا, اس نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا, خداوندہ لوگوں سے کیا کہوں گی اور لوگ کیا کہیں گے کہ بچہ کہاں سے آیا بچہ. تو اس کا ایک تھا برادر ان لا, اس کا تھا برادر ان لا, اس کا نام ہے یوسف نجار. یوسف کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے سارے بڑائی کا کام کرتے تھے, تو اس کا نجار کا معنی بڑائی. تو یوسف نجار, یہ اس کا تھا برادر ان لا, یعنی اس کی دوسری بہن اسی کے نکاح میں تھی, اسی کی دوسری بہن. اور بعض روایت میں کہ اس کی خالہ اس کے نکاح میں تھی. اینی ہاؤ, یوسف نجار سے کہہ دیا کہ مجھے یہاں سے نکال کر کہیں لے جائیں. تو یوسف نجار اس کو لے کر کہیں لے گئے, اور یہ حمل کے ساتھ تھی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَافُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ, فَأَجَاءَهَا, پس لے آئے اس کو, الْمَخَافُ, درد ذی, بچے کی پیدائش والی جو تکلیف ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مخاض. کیا کہتے ہیں؟ وہ پین جو چائلڈ برتھ میں ہوتا ہے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ, اسے لے آئے چائلڈ برتھ میں, إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ, ایک کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کے پاس. کھجور کا ایک سوکھا ہوا تنا تھا, سوکھا ہوا درخت کلا تھا, وہ سوکھے ہوئے تنے کے ساتھ یہ اس طرح تکیہ لگائے بیٹھی تھی تکلیف میں. قالت اور یہ کہ تیرے یا لیتنی اے کاش میں مت قبل حاضر کہ مر جاتی اس پیدائش سے پہلے وکلت نسیم منسیا اور میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی کہ کوئی نام نہ لیتا. اب بچہ پیدا ہوگا اس کو مرواؤں گا قتل کروں گا یہ تو میرے بس کی بات نہیں, میں قتل نہیں کر سکتی. لوگ کہیں گے بچہ کہاں سے آیا, میرے پاس کوئی جواب نہیں. قالت یا لیتنی مت تو قبل آزا اس نے کہہ دیا کاش کہ میں مر جاتے اس سے پہلے وکنت نسیم منسیا اور میں ہوتے کوئی بھولی بسری اور گئی گزری کے کوئی تذکرہ نسیان سے ہے نسیم منسیا بھولی بسری ہوتی کہ کوئی ان کا تذکرہ نہ کرتے. فناداها ملتاتها فناداها آواز دے دی حضرت مریم کو کس نے, اب منادی کا پتہ نہیں لگ رہا کہ کس نے آواز دے دی ان کے اس کے نیچے سے, تو نیچے کیا تھا بچہ پڑا ہوا تھا حضرت عیسیٰ اور پیدا ہوتے ہی اس نے اپنی ماں کو خود کنسول کر دیا. فناداها ملتاتها آواز دے دی حضرت مریم کو ملتاتها اس کے پاؤں کے نیچے سے اس کے بیٹے عیسیٰ نے جو ایک منٹ کا پیدا شدہ بچہ تھا. اللہ تازنی ڈونٹ وری اللہ تازنی ڈونٹ وری مام ڈونٹ وری بچہ تھا جو اللہ دینے والا تھا تو اس نے اس وقت مام سے کہہ دیا کہ مام ڈونٹ وری اور اللہ رحم فرمائے. ہمارے ہاں پیدا ہو جاتے ہیں امریکے میں تو دونوں پیرنٹس کو زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ بی وری بیکاز وی آر ہیئر, اب ہم جو آ گئے وہ بی وری سی آئی ایم کمنگ میں اب یہاں موجود ہوں ابھی آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے صحیح. اور دوسری تفسیر فناتا آواز دے دی حضرت مریم کو ملتا دیا اس کے نیچے جانب خندق سے, نیچے ایک نالا تھا خشک نالا, اس نالے سے آواز دے جبریل امین نے اللہ تازنی کہ ڈونٹ ورے فکر مند نہ ہو جائیے قد جاء ربک تحقیق روانہ کر دیا ہے آپ کے پروردگار نے تا تک آپ کے نیچے سریع ایک ندی, اس کو پانی کی ضرورت تھی یہ خشک علاقے میں وہاں رہی تھی, نیچے ایک خشک نالا تھا جس میں برساتی پانی آیا کرتا تھا برساتی, تو نیچے سے جبریل نے آواز دے دی پانی کی ضرورت ہے سافٹ ڈرنک آپ کو مل جائے گا, اللہ نے بھی روانہ کر دیا آپ کے لیے. قد جان ربک تاتا کے سریا اللہ کریم نے آپ کے لیے آپ کے نیچے ایک ندی روانہ کر دی ہے وحزی الیک بجزع النخلا, اب اسی وقت خاتون کو دو تین چیزیں چاہیے نیوٹریشن فیکٹس جس کے کافی سارے ہوں جس میں منرلز ہوں جس میں وٹامنز ہو جو دودھ ہضم ہو جس میں مٹھاس ہو, اس لیے تو حلوہ پکاتے رہتے ہیں بچے کے پیدائش کے بعد خاتون کو حلوے کے لانے پڑتے ہیں صحیح وائٹامن کے لانے پڑتے ہیں. تو اللہ کریم نے جبریل امین نے کہہ دیا یہ جس خشک تنے کو آپ تک کیا لگائی ہوئی تھی یہ دیکھیے وہ سبز ہو گئی اور صرف سبز نہیں ہوئی اس پر کھجور اگائے اور صرف اگ نہیں آئے وہ پک بھی گئے وہ کھانے کے قابل ہو گئے. یہ کھجور جب کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں زرد قسم کے ہو جاتے ہیں, ابھی تک پکے کھجور نہیں ہوتے اسے رطب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں کیا کہتے ہیں اسے؟ رطب, اسے رطب کہتے ہیں. تو اللہ کریم نے جبریل امین نے کہہ دیا دیکھیے یہ آپ کے سوکھے کھجور میں رطب پک رہے ہیں تو یہ رطب کھاتے رہے. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ وَهُوَ اس میں مٹاس بھی اتنی ساری نہیں ہوتی, اگر شوگر کی کوئی تکلیف ہو تو پھر اتنی زیادہ تکلیف نہیں دیتی. اللہ کریم میڈیکل کو بھی ٹھیک ٹھاک جانتا ہے کہ کہیں اس کا شوگر ہائی نہ ہو جائے. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ اور آپ وَحُزِّ مجھے دیکھئے وَحُزِّ إِلَيْكِ اسے کیا کہتے ہیں؟ جارنا ہلانا, جارنا کہتے ہیں ہلانا نہیں جارنا. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ اور جارتے رہے اپنی جانب بجزع النخلتی یہ کھجور کا تنا تو ساکت حالے کے رتبن جنی آج آپ کو پنکوا دے گے رتبن جنی تازہ رتب. یہ خشک کھجور تھا اللہ نے اس پہ بھی کر دیا جیسے کہتے کرامات مریم یا ارحاس عیسیٰ, کرامات مریم پاک بندے کے حوالے سے اس قسم کے ناشدنی حرکات اور کمالات ظاہر ہو جائیں اسے کہتے کیا کرامت, یہ کہتے کرامت اولیاء کیا ہوتے ہیں, اور نبی سے اس قسم کا صدور ہو جائے نبوت سے پہلے اسے ارحاس کہتے ہیں, نبوت کے بعد ہو جاتے اس کو معجزہ کہہ دیتے ہیں. تو تو ساقط علیہ کے رتب الجنیہ، یہ پھینک دے گی آپ کے اوپر رتب الجنیہ، تازہ رتب، جنین کا معنی تازہ، رتب الجنیہ تازہ رتب، فکلی تو آپ کا یہ رتب، وشربی اور پیئے نیچے والے نالے سے، وقری حیلن اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے بچے کو دیکھتی ہوئی، فہما ترین، اب آپ کی وہ مریض کے لوگوں سے کیا کہوں گی، فہما ترین من البشر عادل، اگر آپ نے دیکھ لیا من البشر عادل انسانوں میں سے کوئی بھی، وہ پوچھے گا ضرور بچہ کہاں سے، فقولی تو آپ کہہ دیجئے انی نظرت للرحمن صوما، میں نے منت مانی ہے رحمان کے لیے، صوما روزہ، اور اس زمانے میں منت والے روزے کے ساتھ زبان کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا، ہمارا والا روزہ نہ ہوتا، نہ ہوتا صبح سے لے کر شام تک ہم بکواس کرتے رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فلیس للہ حاجہ فی ان یدع شرابہ و طعامہ، اگر آدمی اپنے زبان کو نہیں کنٹرول کر سکتا، اپنے آرگن کو نہیں کنٹرول کر سکتا رمضان میں، تو اللہ کی کوئی حاجت نہیں کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، کیونکہ یہ تو ریفریشر کورس ہو رہا ہے، تو اگر رمضان میں بھی آپ کے ہوش ٹھکانے نہیں لگے تو پھر کب، فقولی انی نظرت للرحمن، آپ کہہ دیجئے انی نظرت للرحمن، میں نے منت مانے رحمان کے لیے صوم روزے کا، تو مینز کہ میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتی اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، اینڈ دیٹ واز انڈرسٹوڈ فیکٹ کہ دوز ہو آر آن روزہ دے کین ناٹ ٹاک، فقول، اور دیکھیے اللہ کریم نے کس طرح عجیب خیلا اس کو سمجھا دیا، کہ فقولی انی نظرت للرحمن صوما، آپ کہہ دیجئے کہ میں نے منت مانے رحمان کے لیے روزہ، فلن اکلم الیوم، تو میرے ساتھ بات کرنے کی جو، فلن اکلم الیوم، میں قطعاً بات نہیں کروں گی آج کے دن انسان کسی ایک بھی انسان کے ساتھ، فاتت بھی قومہا تحملو، فاتت بھی قومہا، پس وہ لے آئے اس بچے کو قومہا اپنے قوم کے پاس، تحملو اپنے لیس میں اس کو لا رہے تھے ہاتھوں میں، اب انہوں نے دیکھ لیا، قالو یا مریم، انہوں نے کہہ دیا او مریم، لقد جیت شے الفریہ، تحقیق آپ لا چکے ایک ایسی چیز جو بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ان سینس کہ آپ یہ جواز پیش کرو گی کہ کہاں سے بچہ، یا اخت ہارون، او ہارون کی، یا اخت، یہ محاورہ ہے حالانکہ تو ہارون کی اولاد میں سے تھے، یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، یعنی آپ تو پاک بازی میں اتنی پاک باز ہے جس طرح ہارون علیہ السلام خود تھے، تو اتنی پاک باز عورت نے بھی یہ کام کر دی، یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہیں تھا آپ کا باپ اور آپ کا والد ایک آدمی گندا، ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کا باپ کوئی گندگی والا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور آپ کی والدہ بھی زناکار عورت نہیں تھی، تو باپ اور ماں نے تو کسی اس قسم کے کام کا اظہار نہیں کیا، آپ نے کیا کیا، آپ کے پیرنٹس تو ایسے نہیں تھے، پتہ نہیں کہاں سے آپ کے جینز آئے ہیں، اسے کہتے تانا، اسے کہتے تانا، یا اخت ہارون، او ہارون کی بیل، ما کان ابوک امرأ سوء، نہیں تھے آپ کے باپ امرأ سوء، گندگی والا آدمی، وما کانت امک بغیہ، اور نہیں تھے آپ کے والدہ زناکار عورت، فاشارت الیہ، مجھے دیکھیے، چھوٹا بچہ پڑا تھا یا اس کے ہاتھوں میں تھا، فاشارت الیہ، کیونکہ وہ روزے سے دیے، فاشارت الیہ، تو اس نے اشارت کر دی بچے کی طرف، اور مریم نے اشارت کر دی، بچے کس سے بات کرو آپ لوگ، اسے بھائی گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے کا پیدا شدہ بچہ، اس سے بات کریں، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارت کر دی بچے کی طرف، قالوا نے کہہ دیا، کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم کیسے بات کر سکیں گے ایک ایسے بچے سے جو اب پنگوڑے کا بچہ ہے، مہد کا معنی پنگوڑا، کریڈل، جو کریڈل کا بچہ ہے، کریڈل کے بچے سے ہم باتیں کریں، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ محاورہ ہے، کریڈل کا بچہ، قالوا انہوں نے کہہ دیا کیف نکلم ہم کیسے بات کریں من اس کے ساتھ کان فی الماضی جو ہے پنگوڑے میں صبیاں چھوٹا بچہ تو پنگوڑے میں نہیں تھا یعنی بایت کے پنگوڑے میں ہو پنگوڑے کا چھوٹا بچہ ہے قال اب انہوں نے تو تکلیف نہیں کی ان خدا کے بندوں نے کوئی تکلیف نہیں کیا وہ ویزا سے پوچھے اس نے خود تکلیف شروع کر دی قال انی عبداللہ عیسیٰ نے کہہ دیا میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا آتانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کر دیا ہے وجعلنی نبی اور بنا دیا ہے مجھے نبی وجعلنی مبارکا اور مجھے مبارک بنا دیا ہے اینما کنتو جہاں بھی میں ہوں گا برکت میرے ساتھ ہوگی وحوصانی اور اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے صلات بدن عبادت کی والزکات اور مال عبادت کی ما تم تو حیل جب تک میرے تاہو زندہ وبرن بوالدتی اور مجھے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا اپنی والدہ کے ساتھ اب دیکھیے صرف والدہ کا ذکر کر رہا ہے بیکاز ہی ہیز نو اینی والد اس نے اپنی پہلی تقریر میں کہہ دیا کہ آئی ہیو نو اینی والد وبرن بوا آپ ذرا پیچھے جائیے آیت نمبر یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ او یحییٰ تورات کو مضبوطی سے پکڑو وآتینا الحکم صبیا ہم نے اسے پیغمبری دے دی تھی جب وہ چھوٹا بچہ تھا وحنانا من لدنا اور ہم نے حضرت آیا کو شفقت والا آدمی بنا دیا تھا اللہ کے مخلوق پہ کبھی غصہ نہ ہونے والا تھا اسے کہتے ہیں حنان کیا کہتے ہیں حنانا من لدنا اور وہ شفقت والا آدمی تھا ہمارے جانب سے وزکاتا اور ہم نے اس کو دے دیا تھا تزکیہ نفس اس کا انر سائیڈ بڑا سینٹیفائیڈ تھا وکان تقیا اور اعمال کے حوالے سے بڑے پرہیزگار آدمی تھے وبرم بوالدیہ وبرن بوالدیہ اپنے ماں باپ دونوں کا فرما بردار تھا اس لیے کہ اس کے تو دونوں موجود تھے دیکھیے قرآن کریم ایسا پن پوائنٹ کر دیتا ہے وبرن بوالدیہ وہ اپنے ماں باپ دونوں کا فرما بردار تھا اور یہاں حضرت عیسیٰ کہہ رہا ہے آج کے سبق میں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي اور مجھے حکم دیا ہے احسان کرنے کا اپنی والدہ کے ساتھ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا اور مجھے اللہ نے نہیں بنایا جَبَّارًا جبر کرنے والا شقیًا بدبخت وَالسَّلَامُ عَلَيَّ اور سلامتی ہو میرے اوپر يَوْمَ وُلِدْتُ اس دن جب مجھے پیدا کیا گیا ہے وَيَوْمَ أَمُوتُ اور جس دن میں مروں گا وَيَوْمَ أُبْعَثُ اور جس دن پر مجھے زندہ اٹھایا جائے گا دیکھیے پیغمبر کے کلمات اتنے جامع ہوتے ہیں کہ توحید کا مسئلہ بھی ذکر کر دیا رسالت کا بھی ذکر کر دیا اور باس بادل موت کا بھی ذکر کر دیا بس یہ پیغمبر کا مزاج بن جاتا ہے صحیح کہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں یہ تین مسئلے اس کے زبان پہ ہوتے ہیں السلام علیہ اور سلام میرے اوپر یوم ولد تو اس دن جب مجھے جنا گیا تھا ویوم اموت اور جس دن میں مروں گا ویوم ابعث حیا اور جس دن مجھے زندہ کرے زندہ کیا جائے گا زندہ دوبارہ اب یہ ہے عیسیٰ کی تقریر یہ ہے عیسیٰ اور یہ پیچھے اللہ کی کمنٹری یا اللہ کی ریمارکس یہ پیچھے جو آیت ہے یہ اللہ کے ریمارکس ہے عیسیٰ کی تقریر پر تو دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے پیغمبر نے تقریر کر دی اور اللہ نے اس کا خلاصہ بتا دیا اللہ نے اس کا خلاصہ کہ یہ عیسیٰ نے جو کہ ذالک یسب مریم مریم کا بیٹا عیسیٰ بس یہی ہے جو کچھ اس نے خود کہہ دیا اس سے آگے اور کچھ نہیں نہ ابن اللہ ہے نہ اللہ ہے نہ خدا ہے نہ تری ان ون ہے نہ ون ان تری ہے نہ سن آف گاڈ ہے اللہ خود اللہ نے بھی معاف دے دیے کہ یہ جو عیسیٰ نے تقریر کر دی ذالک عیسیٰ ابن مریم ذالک عیسیٰ ابن مریم یہ عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون وہ کہتا ہے حق بات وہ فیہ یمترون جس میں لوگ شک کرتے رہے ہیں اور کرتے جائیں گے ما کان للہ ان یتخذ من ولد اللہ کے لیے کوئی تصور نہیں ہو سکتا ان یتخذ من ولد کہ وہ بنائے اپنے لیے کوئی بچہ سبحانہ تعجب کی بات ہے اللہ اور بچہ تعجب کی بات ہے اللہ اور بیٹا، تعجب کی بات ہے اللہ اور بیٹی. ما کان للہ، اللہ کے لیے کوئی تصور نہیں ہو سکتا یتخذ من ولد، کہ وہ کوئی بچہ بنا دے اپنے لیے. سبحانہ، یہ تو تعجب کی بات ہے. اور یہ پیچھے والا جملہ آپ اس طرح مرتب کرو گے کہ بیٹا تو اس لیے چاہیے کہ ہی ول گیو می سپورٹ وین آئی ول بی ایجڈ، جب میری عمر بہت بڑھ جائے تو میرا بچہ مجھے سپورٹ دے گا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس تصور سے بیٹا میں پیدا کروں مجھے سپورٹ دے گا؟ نہیں، مجھے تو کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں. اذا قضا امرا، جب اللہ فیصلہ کر جاتا ہے کسی کام کا، فانما یقول لہ کن، تو وہ اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے. نہ کسی بیٹے کی ضرورت، نہ بھائی کی ضرورت، نہ باپ کی ضرورت، نہ مرید کی ضرورت، نہ شاگرد کی ضرورت، نہ امتی کی ضرورت، کسی کی ضرورت نہیں. یہ تو آپ کے رشتے ناتے ہیں جس کے احساس پر ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے، اس لیے کہ آپ حاجت مند ہیں، اللہ کی کوئی احتیاج ہے نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. اب یہ دیکھیے، یہ عیسیٰ کی تقریر والا حصہ ہے، لیکن درمیان میں نے کہہ دیا کہ جب مسئلہ محتم بشان ہوتا ہے تو تقریر یا قصے کے درمیان اللہ اپنی بات لگا دیتا ہے، اللہ اپنی بات لگا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد قصے کا بقیہ حصہ ذکر کر دیتا ہے. تو عیسیٰ کی تقریر وہاں تک ہو گئی، یہ بھی عیسیٰ کی تقریر کا حصہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، تحقیق اللہ تعالیٰ ربی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور آپ کا بھی رب ہے. تو جب میرا رب ہے اب نہیں، وہ میرا رب ہے میرا اب نہیں، یا بکواس کرتے ہیں یا بکواس کرتے جاؤ گے لیٹر آن. اللہ کریم نے دیکھی اس وقت عیسیٰ کے زبان سے یہ بات اس لیے نکالی کہ لیٹر آن بدبخت لوگ آ جائیں گے، سینٹ پال آ جائے گا جو یہ خباثت کرسچینٹی کے اندر پینیٹریٹ کر دے گا. حالانکہ 400 سال بعد پینیٹریٹ کر دیا. کتنے سال بعد؟ 400 سال بعد. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں سورہ مائدہ پہ لے جا کر. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، تحقیق اللہ تعالیٰ میرا رب وربکم اور آپ کا رب، فَاعْبُدُوهُ تو آپ اس کے بندگی کیا کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے کہ اللہ سب کا رب ہے اور کسی کا بھی اب نہیں ہے. بس اس نے کہی یہ صراط مستقیم ہے کہ اللہ سب کا رب ہے کسی کا اب نہیں ہے. سب کا رب ہے کسی کا باپ نہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، سارے اس کے بندے ہوتے ہیں. فاختلف العذاب من بینہم، اختلاف کر دیا عیسائیوں کے مختلف گروہوں نے یا انسانوں کے مختلف گروہ نے، من بینہم اپنے درمیان. تو کسی نے اسے خدا بنایا، کسی نے سنف گارڈ بنا دیا، کسی نے شیڈو آپ خدا بنا دیا، کسی نے کیا کہا، کسی نے اس کو یوسف نجار کا بیٹا قرار دیا، کسی نے اسے ولد زنا کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کسی نے اس کو خورا کا بیٹا کہہ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ لوگوں نے محمد بنا دیا. فاختلف العذاب من بینہم، اختلاف کر دیا عیسیٰ کے بارے میں العذاب و گروہوں نے، انسانوں کی گروہوں نے بھی اور عیسائیوں کی گروہ. عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کے متعلق ایک تصور پہ متفق نہیں ہے. کچھ وہ ہیں جو اس کو گاڈ کہتے ہیں، کچھ اسے سناب گاڈ کہتے ہیں، کچھ اکانیم ثلاثہ اور ٹرینٹی کے قائل ہیں. صحیح. فاختلف العذاب من بینہم، اختلاف کر دیا گروہوں نے عیسائیوں کے گروہوں نے، من بینہم اپنے درمیان عیسیٰ کے حوالے سے. ایک بار فاختلف العذاب، اختلاف کر دیا انسانوں کے مختلف گروہ نے، من بینہم اپنے درمیان عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. اب مسلمانوں نے کہہ دیا اللہ کا بندہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہوا، یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ قرآن نے کہہ دیا. یہودیوں نے کہہ دیا کہ یوسف النجار کا بیٹا ہے. اس کا بیٹا ہے یوسف النجار کا بیٹا ہے، معاذ اللہ زنا سے پیدا ہو چکا ہے. قادیانی نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے کہہ دیا کہ یوسف النجار کا بیٹا ہے نکاح سے پیدا ہو چکا ہے. یوسف النجار کا بیٹا ہے نکاح سے پیدا ہو چکا ہے. اب قرآن کریم نے کہہ دیا اور عیسائیوں نے کہہ دیا خدا کا بیٹا ہے. جب اس کا کوئی دوسرا باپ نہیں تو کون ہے اس کا باپ؟ خدا. فاختلف العذاب من بینہم فویل للذین کفروا، ہلاکت ان کافروں کے لیے، من مشہد یوم العظیم، اس بڑے دن کے حاضری کے حوالے سے. جب ان کی حاضری ہوگی، مشہد کا معنی حاضری دینا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے لیے اس بڑے دن میں بہت بڑی قیامت آ جائے گی. کہ یہ بکواس کرتے ہیں عیسیٰ کے متعلق، تو وہاں ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے۔ اسمع بهم وابصر یوم یاتوننا، اسمع بهم، اب اللہ کریم کہہ رہتا ہے کہ آج میں یہ کسی کی حق بات کو سنتے ہیں نہ حق کو دیکھتے ہیں، اسمع بهم وابصر، یہ بڑے اچھے سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے، کب؟ یوم یاتوننا، اس دن جب ہمارے پاس آ جائیں گے، جب ہمارے پاس آ جائیں گے تو اس دن ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے، ان کو سب کچھ دید میں بھی نظر آ جائے گا اور کان بھی اس کے ٹھیک ٹھاک سن لیں گے، آج میں سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، وہاں سنتے بھی ہوں گے دیکھتے بھی ہوں گے۔ عجیب وارننگ اللہ نے دی کہ اسمع بهم وابصر، بڑے اچھے سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے، یوم یاتوننا، اس دن جب ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون، لیکن یہ ظالم، الیوم، آج کے دن، فی ضلال مبین، بہت بڑے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بکواسات کر چکے ہیں، یہ ظالم آج کے دن بڑے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن تو ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے۔ تو آپ ذرا پیچھے چلے جائیں سورہ آل عمران پر، نمبر 44، قالت الملائکۃ، تو جب فرشتے نے کہہ دیا، یا مریم، او مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، تحقیق اللہ تعالی بشارت دیتا ہے آپ کو، بکلمۃ منہ، ایک کلمے کے سارے، اپنی جانب سے، اسم المسیح، جس کا نام مسیح ہوگا، عیسی ابن مریم، وہ عیسیٰ ہوگا مریم کا بیٹا۔ تو عیسیٰ کا جب بھی اللہ تذکرہ کرتا ہے تو مریم کا تذکرہ ضرور کر جاتا ہے کہ ابن اللہ نہیں تھا، ابن مریم تھا، ابن اللہ نہیں تھا، ابن مریم تھا۔ وجیحاً فی الدنیا، وجیحاً فی الدنیا، وہ بڑا ڈگنیفائیڈ ہوگا دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے کلوزسٹ بندوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس، وہ باتیں کرے گا انسانوں کے ساتھ، فی المادے، جب پنگوڑا کا بچہ ہوگا، جو اس نے تقریر کر دی، یہ اللہ نے پہلے سے مریم کے دل میں ڈال دی تھی کہ ڈونٹ وری، دی حمل یو ہیو ٹیکن، ہی ول ٹاک ٹو دی پیپل۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِ وَكَالًا، اور جب وَكَالًا، اور بڑے بڑھاپے میں بھی، بڑے بڑھاپے کا معنی یہ کہ سینکڑوں ہزاروں سال بعد جب وہ دوبارہ آ جائے تو پھر بھی بات کرے گا، اور اسی طرح فصیح ہوگا جس طرح پہلے تھا۔ وَكَالًا، اور بڑے بڑھاپے میں بھی اس قسم کی بیان کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ قالت مریم نے کہہ دیا، رب، او میرے رب، اللہ يكون لي ولد، میرا بچہ کیسے ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی آدمی نے ٹچ تک نہیں کیا۔ قال كَذَلِكَ اللَّهُ، فرشتے نے کہہ دیا، یا اللہ نے کہہ دیا، انسپائر کر دیا اس کے قلب میں کہ کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، اذا قضا امرا، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، ویعلمہ الکتاب، تعلیم دے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو، الکتاب، سارے آسمانی کتابوں کا، والحکمت، اور حکمت کا، والتورات، والانجیل، تورات و انجیل کا، ورسولا الى بنی اسرائیل، بجوائے گا اسے رسول بنی اسرائیل کے ہاں، انی قد جیتکم، وہ کہتا رہے گا بنی اسرائیل کو، کس کو؟ اب قرآن کہہ دیتا ہے کہ عیسیٰ کی پیغمبری خاص تھی کس کے ساتھ، پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے ٹانگ لگا رہے ہیں، وہ تو بنی اسرائیل کا پیغمبر تھا۔ ورسولا الى بنی اسرائیل، اور اللہ کریم بھجوائے گا اسے رسول بنی اسرائیل کو، انی قد جیتکم بآیت من ربکم، وہ کہے گا کہ میں آیا ہوں آپ لوگوں کے پاس معجزے کے ساتھ آپ کے پروردگار کے جانب سے، انی اخلق لکم من الطین، کہ میں تصویر بنا دیتا ہوں، ماڈل بنا دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، من الطین، مٹی سے، کہے ساتھ تیرے مرغ والے پرندے والے شکل فان فخفی میں بلو ماروں گا اسے کے اندر فیکون طیرم باذن اللہ تو وہ پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم سے. And by doing so he was indicating that I am creation of blow of Jibreel Amin. اور اس بلو کی جینز کے اثر ہے کہ میں بھی بلو مار دوں تو مٹی والا پرندہ اڑ جاتا ہے. So that was another evidence in this regard کہ مجھے بلو کے ذریعے تو the بلو کے جینز جو میرے اندر ہیں میں ایسا کرتا ہوں تو اڑ جاتا ہے. صحیح. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ اور میں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ ٹھیک کر دیتا ہوں الْأَكْمَهَ والدہ سے پیدا شدہ نابینا کو. اس کا کوئی علاج اس زمانے میں نہیں تھا. وَالْأَبْرَسَ اور برس کے مریض کو وَأُحْيِ الْمَوْتَ اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو. لیکن یہ دیکھیے یہ سارے کام اللہ کے ہوتے ہیں. سارے کام کس کے ہوتے ہیں؟ تو اس لیے عیسیٰ نے پیچھے کہہ دیا بِاِذْنِ اللہ یہ سارے کام میں اللہ کے حوالے سے کر رہا ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا, مجھے خدا یا سناب گارڈ نہ بنا لے. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ اور میں آپ کو اطلاع دوں گا اس چیز سے اس چیز کے متعلق جو آپ کھائیں گے آج کے لنچ اور ڈنر میں. وَمَا تَدْخِلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور وہ جو آپ محفوظ رکھتے ہیں اپنے فریزر اور فریج میں جو بھی تھا. ان فی ذلک لآیت لکم اسی میں واضح نشانی آپ لوگوں کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اس سے آگے کچھ نہیں. عام بندہ بھی نہیں اور نبی ہونے سے آگے بھی کچھ نہیں, ان بیٹوین ہوں آپ سے اوپر اور اللہ سے نیچے ہوں. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ میں تصدیق کروں گا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ اس کتاب کی جو میرے سے پہلے تورات. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ اور مجھے بھجوایا کیا اس نے کہ جائز قرار دوں میں آپ کے لیے بعض الذی بعض وہ چیزیں حرم علیکم جو آپ کے اوپر حرام کر دی گئی تھی, جس کا ذکر کیا گیا وَحَلَّ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ کہ ہم نے ان پر اونٹ کا گوشت حرام کر دیا تھا, مرغابی کا گوشت حرام کر دیا تھا, ان کو وہ جو چربی ہوتی ہے چربی حرام کر دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس کو ڈراپ کر دیا. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اور میں آیا ہوں آپ کے پاس واضح نشانی کے ساتھ آپ کے پروردگار کی جانب سے. فَاتَّقُوا اللَّهَ تو آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے. وَأَطِيعُونِ اور میری اطاعت کریں. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وہی بات جو وہاں کر رہا ہے سورہ مریم میں. دیکھیے قرآن میں کنٹرڈکشن کوئی نہیں ہوتا, اللہ کو اپنی بات بھولتی نہیں کہ میں نے وہاں کیا کہنا. ان اللہ ربی و ربکم تحقیق اللہ تعالیٰ میرا رب و ربکم اور آپ کا رب ہے. فعبدوا اس کی بندگی کیجیے. ھذا صراط مستقیم یہی صراط مستقیم ہے. فلما حس عیسیٰ منہم الکفر جب دیکھ لیا عیسیٰ نے ان لوگوں سے انکار کہ یہ انکار کرنے والے ہیں. قال من انصاری الی اللہ تو اس نے ایک نعرہ قلندرانہ لگا دیا کہ کون ہے میرے سپورٹر اللہ کے حوالے سے. قال الحواریون کچھ شہزادے اٹھ گئے اور انہوں نے کہہ دیا نحن انصار اللہ ہم ہیں اللہ کے دین کے انصار. آمنا باللہ ایمان لایا ہم نے اللہ تعالی پر. وشہد باننا مسلمون اور آپ گواہ ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں. ربنا آمنا اور ہمارے رب ہم ایمان لا چکے بما انزلتا اس چیز پر جو آپ نازل کر چکے ہیں. واتبعنا الرسول اور فالو کر چکے ہم پیغمبر کو. فاکتبنا مع الشاہدین تو آپ ہمیں ریکارڈ میں رکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے شہادت قبول کر لیا ہے. ومکروا اور لوگوں نے تدبیر مضبوط کر دیا عیسیٰ کو قتل کا. ومکر اللہ لیکن عیسیٰ اللہ نے بھی مضبوط تدبیر کر دیا عیسیٰ کو بچانے کا. واللہ خیر الماکرین اور اللہ کرے فرمایا دنیا ایک طرف اور اللہ دوسری طرف تو کس کی تدبیر کامیاب؟ تو اس لیے پیچھے کہ اللہ خیر الماکرین بس اللہ کی تدبیر ہی کامیاب ہوتی ہے. دیٹ از انڈرسٹوڈ. اذ قال اللہ جب کہہ دیا اللہ کریم نے یا عیسیٰ او عیسیٰ انی متوفی کا میں آپ کو کامل مکمل قبض کرنے کامل مکمل متوفی کا معنی کامل مکمل. انی متوفی کا میں لینے والا ہوں آپ کو کامل مکمل یعنی صرف آپ کا روح بھی نہیں آپ کا باڈی بھی نہیں باڈی ود روح. اے عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الی، اور میں آپ کو اوپر لے آنے والا ہوں اپنی جانب، ومطہرک اور نجات دینے والا ہوں آپ کو من الذین کفروا ان کافروں سے، وجاعل الذین اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو اتبعوا کا جو انٹروشنز آپ کو فالو کریں گے، فوق الذین کفروا ان لوگوں پر جو کافر لا یوم القیامہ، ثم الی مرجعکم پھر میرے ہاں آپ کا ریٹرن ہے آپ لوگوں کا، فاحکم بینکم میں فیصلہ کروں گا آپ کے درمیان، فیما کنتم فی تختلفون عیسیٰ کے بارے میں آپ جو بھی اختلاف کر چکے تھے یہ فیصلہ میں کروں گا کہ ہو رائٹ، جو قادیانی عیسائی کیتھولک پروٹیسٹنٹ اور مسلم، فاما الذین کفروا بس وہ لوگ جو اس بارے میں حقائق سے انکار کر چکے ہیں، فاعذبهم عذابا شدیدا میں انہیں شدید عذاب دے دوں گا دنیا اور آخرت میں، اور ان کو کوئی سپورٹر نہیں ملیں گے، اور جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور عمل کر چکے صالحات کے، فیوفیهم اجورهم اللہ کریم ان کو پورا دے گا ان کے بدلے، واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ کریم مشرکین کو پسند نہیں کرتا، ذالک نتلو علیک من الآیات یہی وہ چیز ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کے لیے ریسائٹ کرتے ہیں آیات اور حقائق سے، والذکر الحکیم اور یہ حکمت اور دانائی سے بڑا ہوا ریمائنڈر ہے، ان مثل عیسیٰ اب عیسیٰ کی تخلیق لوگوں کو یونیک کیوں معلوم ہو رہی ہے، ان مثل عیسیٰ تاکہ عیسیٰ کی مثال عند اللہ کا مثل آدم اللہ کے نزدیک یہ آدم کی تخلیق اور کریشن جیسی ہے، تو آج تک کسی نے آدم کی تخلیق پر اعتراض نہیں کیا کہ ماں باپ دونوں نہیں تھے کیسے پیدا ہوا، تو عیسیٰ کی تخلیق پر کیا اعتراض ہے، ایک چیز تو ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر کسی کو غلط فہمی آدم کے متعلق تو پھر میں ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ اس کا ماں باپ دونوں نہیں تھا، خلقہ من تراب اللہ نے پیدا کر دیا اسے مٹی سے، ثم قال له کن فیکون پھر اسے کہہ دیا کن فیکون کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، تو اذا قضا امرا یہاں بھی کن کہہ دیا فیکون وہ ہو گیا، الحق من ربک یہ حق نازل شدہ ہے آپ کے رب کے جانب سے، فلا تکن من الممترین او مخاطب جو بھی اس قرآن کا مخاطب ہے the entire humanity، فلا تکن من الممترین آپ اس کے بارے میں کسی شک و شبے پہ نہ پڑے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک جو بھی آپ کے ساتھ آرگومنٹس کرے عیسیٰ کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم جبکہ آپ کے پاس یہ تفصیلی بیان آ گیا، تو اس سے آرگومنٹس نہ کرے، آرگومنٹس سے ان کو قانع نہیں کر سکو گے، انہیں کہہ دیں کہ تعالو آئیے ندعو ابناءنا مباہلہ کرتے ہیں سارا میں نکلتے سارا میں نکلتے ہیں اپنے بچوں کو ہاتھ نکالے اپنے کو میں نکالتا ہوں، وہاں دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے حق پر ہے عیسیٰ کے معاملے میں وہ نجات اس کو ملے اور باقی ہلاک ہو جائے، اب ان کو پتا تھا کہ یہ حق پر ہے نہیں نکلے، فقل تعالوا تو انہیں کہہ دیجئے کہ آئے ندعو ابناءنا اب بلاتے اپنے بیٹوں کو ابناء کو آپ کے بیٹوں کو ونسانا اپنی بیویوں کو ونساکم آپ کے آپ کی بیویوں کو وانفسنا خود ہم وانفسکم اور خود ہی آپ ثم نبتئل اور پھر تضرع سے دعا مانگیں گے فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین اور دعا میں ہم قرار دیں گے لعنت کو کافروں کے اوپر ان ھذا لو القصص الحق تحقیق یہ سچے بیانات ہیں، اللہ کریم نے ویریفائی کر دیا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں سچے بیانات ہیں، وما من الہ الا اللہ تو عیسیٰ کہے کا الہ بن گیا، وما من الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک اللہ، ان اللہ لہو العزیز الحکیم فان تولوا اگر لوگوں نے منہ موڑ لیا فان اللہ علیم بالمفسدین، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں موڑنے والے مفسدین کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں، ان کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں، ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے، اب سورہ مائدہ پہ چلے جائیں کیونکہ یہ چیپٹر یہاں بڑا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے، کیا خیال ہے چوہدری صاحب، چوہدری صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چیپٹر استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو. وہ تو متواتر حدیث متواترہ ہیں, اس میں امت کے اتفاق سے وہ لوگ کافر ہیں جو اس چیز کو نہیں مانتے. نمبر 72, لقد كفر الذين قالوا, تاکہ کافر ہو چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کہ اللہ مسیح ابن مریم کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں. بس یہ اللہ کا جو تصور ہے یہ کون ہے؟ عیسیٰ ہے. یہ اللہ کا جو تصور ہے یہ کون ہے؟ عیسیٰ, یہ اللہ ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اب اسے کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست. اللہ کریم فرما رہے جس کو خدا بناتے ہیں اس کا بھی یہ دعویٰ ہے. وقال المسیح, جبکہ مسیح نے خود کہہ دیا تھا, یا بنی اسرائیل, او بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ ربی وربکم, بندگی کرو اللہ تعالی کے جو میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے. اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, تحقیق وہ جو شرک کر دے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ, حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر جنت کو, وَمَأْوَاهُ النَّارُ, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ, یہ ہے عقیدہ الوہیت عیسیٰ, اس کو رد کر دیا اللہ نے, عقیدہ الوہیت عیسیٰ. اور یہ دوسرا عقیدہ تثلیث, لقد كفر الذين, تحقیق کافر ہو چکے وہ لوگ, قالوا, جنہوں نے کہہ دیا, ان اللہ ثالث ثلاثہ, کہ اللہ تعالی تین میں ایک ہے, وما من الہ الا الہ واحد, جبکہ نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف ایک ہی ہے, وان لم ينتهوا, اگر وہ نہ رکے. یہ اپنے آج کے ڈیسٹینیشن سے تھوڑا اونچا ہوتا سردی سے برے حال ہو جاتے, سارے دنیا فریز ہو جاتی, اور اگر تھوڑا نیچے بسم کر رہا کھا ڈھیر بنا دیتی. تو اللہ کریم نے فرمایا وضع المیزان, انہوں نے اپنی کریشن میں ایک بیلنس کو قائم کیا ہوا ہے. تب اللہ کریم نے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان, اللہ تطغوا فی المیزان. نیچر اللہ میں تو میں نے بیلنس قائم کر دیا ہے, تو لیگل لاز میں آپ بیلنس قائم کریں. اٹ مینس کہ بیلنس از ریکوائرڈ بائی لا. بیلنس از, اللہ کریم جب نیچرل لا کی ریکوائر بیلنس کی بات کر رہا ہے کہ دیٹ از نیچرل لا, یہ جو کائنات کی تخلیق ہے یہ کیا ہے؟ نیچرل لا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں نیچرل لا میں تو کسی کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں, اس کو بس نہیں ہے, وہ ٹانگ نہیں اڑا سکتا, تو وہ تو میں نے بیلنس کر دیا ہے. تو جو آپ کے اوپر ڈال دیا ہے اس میں آپ بیلنس قائم رکھیں, کیونکہ بیلنس از ریکوائرڈ بائی نیچر. بیلنس از ریکوائرڈ بائی نیچر. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد کو دیے ہوئے قوانین نیچر اللہ سے کیا ہے؟ نیچر اللہ سے. تو واپس سورہ ملک پہ جائیں. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت, آپ نہیں دیکھ سکتے اللہ کے کریشن میں کوئی ڈیفیکٹ. کوئی ڈیفیکٹ, اور اللہ کریم چیلنج کرتا ہے. فرج البصر, بار بار لوٹائیں اپنے نظر کو زمین اور آسمان کی طرف, اور کائیں کوئی ڈیفیکٹ نکالیں. فرج البصر هل ترى من فطور, کیا آپ دیکھتے ہیں کسی ڈیفیکٹ کو؟ اچھا وہ بھی ہم نے صرف ایک بار دیکھ لیا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے کون سی پابندی لگا دی؟ دیکھتے رہیں, جب آپ کو پتہ لگ جائے پھر ہمیں انفارم کر دیں, ٹیلی فون کر دیں کہ فلاں جگہ ڈیفیکٹ. ثم مرجع البصر کرتین, اب کرتین تو بنیادی طور پر تسمیہ ہے, شیخ مرحوم نے فرمایا تسمیہ کے لیے استعمال نہیں کیا. ثم مرجع البصر کرتے نے, اور پھر آپ لوٹاتے جائیے اپنے نظر کو, مڑواتے جائیے اپنے نظر کو بار بار. کرتے نے بار بار, نتیجہ کیا ہوگا؟ ینقلب الیک البصر خاسئا, آپ کا آپ کی نظر آپ کو ذلیل و خوار ہو کے واپس لوٹائے گی, کوئی ڈیفیکٹ معلوم کیے بغیر. وہ حسیر, اور حسیر کے دو معنی ہیں, کہ وہ حسرت بھی کرتے رہے گی, آئے بڑا دوست کام کیا کوئی دقت معلوم نہیں کر سکے. وہ حسیر, وہ تکی نام بھی ہو جائے, بار بار آپ دیکھتے رہتے ہیں آپ کی آنکھیں دکھتی جائیں گی آپ کو کوئی ڈیفیکٹ. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, اور اللہ کریم فرماتے ہیں چلو ساتویں, چھٹے, پانچویں, چوتھے, تیسرے, دوسرے, اس پر تو نہیں آ سکتے, یہ قریب والے آسمان کے نیچے میں نے کچھ لائٹس لگا دیے ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَقَرِيب والا سپیس ہم نے خوبصورت بنا دیا ہے بمصابیح لمس لگا دی اس کے اندر کتنے ہیں ایک کروڑ دس کروڑ ہیں ایک ارب ہیں ہاں ستارے کچھ اور نظر آتے ہیں کچھ اور ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں اور ابھی عشق کے امتحان اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے تو ایک ذرہ بھی نہیں اس سے آگے یا سبحان اللہ اس سے آگے اللہ کی دنیا ہے اللہ کی دنیا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ لمس لگا دیے ہیں وَجَعَلْنَاهَا اور بنا دیے ہم نے بعض ستاروں کو رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وہ مظاہر ہیں وہ مصر سے شیاطین کے لیے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ آپ اس کے بعد والی سورت پہ جائیں اس کے بعد میں سورہ نازعات انتم اشد خلقا او باس باد الموت سے انکار کرنے والوں خطاب ان سے جو لائف آفٹر ڈیتھ کو اللہ کے لیے مشکل سمجھتے تھے کیسے ہمیں پھر اٹھایا جائے گا اللہ کریم فرماتے رہے چڑیا کے بچوں آپ کا دوبارہ اٹھانا مشکل کام ہے اتنا بڑا آسمان بنانا مشکل تھا انتم اشد خلقا کیا آپ زیادہ مشکل ہیں اشد کا معنی مشکل انتم اشد خلقا کیا آپ زیادہ مشکل ہیں پیدائش کے اعتبار سے ام السما یا آسمان کا بنانا اور پیدا کرنا بنا اللہ نے تو اسے بھی بنا دیا بنا انتم اشد خلقا ام السما کیا آپ کی پیدائش مشکل ہے یا آسمان کی بظاہر آپ کے عقل کے اللہ کے لیے تو دونوں از دی سیم تھنگ بوت آر دی سیم تھنگ اللہ کے ہاں تو مشکل اور سہولت اور آسانی اس کا کوئی تصور نہیں اس لیے کہ مشکل اور آسانی تو ہمارے حوالے سے ہے تو ہمارے اپروچ سے اللہ بات کر رہا ہے کہ انتم اشد خلقا کیا آپ زیادہ مشکل ہے پیدائش کے اعتبار سے ام السما یا آسمان بنا اللہ نے بنا دیا ہے اس کو اور کیسا بنا دیا ہے رفع سمکا اللہ کریم نے رفع سمکا اس کے برتری کو بنا دیا ہے اور پیچھے فرمائے فسواہا بیلنس بھی رکھا ہوا ہے فسواہا اس کی برتری کو اور اس کے علو کو بیلنس پہ رکھا ہوا ہے اگر بیلنس نہ ہوتا دنیا نہیں ہو سکتی وَأَغْتَشَ لَيْلَهَا اور اللہ کریم نے وَأَغْتَشَ لَيْلَهَا تاریخ بنا دیا ہے آسمان کی رات اس لیے کہ رات آتی ہے آسمان کی طرف سے کہاں آتی ہے کیونکہ سپیس سے آتی ہے یہ سپیس کی چیزیں ہیں یہ صرف نہیں ہے کیا ہے جوی وَأَغْتَشَ لَيْلَهَا اور اللہ نے تاریخ بنا دیا ہے اس کی رات وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اللہ کریم نے نکال دیے اس کی روشنی وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور زمین بعد اس کے اللہ کریم نے بچھا دیا اخرج منها ماءها ومرعاها نکال دیا اللہ کریم نے اس زمین سے اس کا پانی بھی ومرعاها اور گیا بھی گاس بھی والجبال ارساها اور پہاڑ بھی لگا دیے اللہ تعالی نے متاعا لکم ولانعامکم یہ آپ کے فائدے کے لیے اور آپ کے مویشیوں کے فائدے کے لیے آپ کے فائدے کے لیے اور آپ کے مویشیوں کے فائدے کے لیے کہ آپ کو تو اپنی فکر تھی ہمیں آپ کے مویشیوں کی بھی فکر تھی کہ دودھ کہاں سے پیو گے تو آپ کی ضروریات بھی اس کے اندر رکھی اور مویشیوں کی ضروریات بھی سورہ زاریات پر چلے جائیں نمبر 47 والسماء بنينا بأيد الأسمان والسماء آسمان بنينا ہم نے بنا دیا ہے بأيد ایت کا معنی ہاتھوں سے بنا دیا ہے اسے کہتے ہیں محاورہ والسماء آسمان بنينا ہم نے بنا دیا ہے بأيد اید قوت کے معنی میں اس میں بڑا قوی اور مضبوط یہ گرتا نہیں اس کا سٹکو بھی کبھی نہیں گرتا اس کے اللہ نے جو استقو کر دی جو پینٹ پینٹ کر دیا ہے اور اس کو رسٹ بھی نہیں لگتا. والسماء بنينا عابد الاسمان بنا دیا ہے ہم نے مضبوط. وإنا لموسعون اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں. کس کو؟ آسمان والی کائنات کو وسعت دینے والے ہیں. آسمان والی کائنات کو. اور تبھی تو سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات پھیل رہے ہیں. اور اللہ نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید. اللہ نبی بڑی کمال کی بات کرتا ہے کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. اللہ کا کن والا حکم وہ ختم نہیں ہو رہا. وہ تو کنٹینیوسلی چل رہا ہے کن کن کن کن کن کن کن فیکون ہوتی رہتی ہے. تو یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید. سائنسدان کہتے ہیں کائنات پھیل رہے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے وَإِنَّ لَمُوسِعُونَ بھی پھیلانے والے ہیں. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم ہی پھیلانے والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا اور زمین فرشنا بچھا دیا ہے ہم نے. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اور ہم بہتر بچھانے والے. کیسا پیارا بچھا دیا ہے. کیسا پیارا. حضور نے فرمایا لا فی غایت اللیونہ ولا فی غایت الصعوبہ. ایسا بچھا دیا ہے اتنا سخت بھی نہیں کہ آپ کو اپنی پیٹ پر نہ رکھ سکے. کتنی بڑی بلڈنگ کو اپنی پیٹ پر رکھا ہوا ہے. شکاگو کی وہ بلڈنگ 120 سٹوری اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یارک 100 ٹائم. لیکن نہیں دستی نہیں دستی. یہاں آپ کو زمین کی سختی کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا اتنی سختی کہ سارے کائنات کو پیٹ پر پکڑے ہوئے ہیں. اور جہاں آپ کو نرمی کی ضرورت ہے تو اتنا کرپا اور سن کا ہاری گستا رہتا ہے. اور اتنا وہ کیا ڈرل اتنا ڈرل. اور پیسیفک اور اٹلانٹک کے نیچے جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا لا فی غایت اللیونہ کہ فنعم الماہدون کا معنی یہ ہے کہ نہ اتنا نرم ہے کہ کائنات کو پیٹ پر نہ رکھ سکے اور نہ اتنا سخت ہے کہ کسی کو راستہ ہی نہ دے. بس میں آ رہی کیسی پیاری باتیں کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. والارض فرش اور تبھی حضور نے فرمایا کہ ابتغوا الرزق فی خبایا الارض. اگر آپ نے رزق کے خزانے ڈھونڈنے تو آپ نے زمین کی تاریکیوں میں گھسنا ہوگا. کہ ابتغوا الرزق فی خبایا الارض. خبیہ کہتے ہیں انتہائی تاریک. حضور فرماتے ہیں اپنے زمین کے اندر گھسنا ہوگا. تو جو لوگ گھس گئے انہیں نکال دیا. اور ہم کہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. اللہ نے کیا پیاری بات کی صحیح رات. اس لیے میں محمود قریش سے کہہ رہا تھا کہ آپ بھی حافظ ہیں اور میں بھی حافظ ہوں. کس کا؟ قرآن کا. نہیں قرآن کا حافظ صاحب کو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کا حافظ بنا دیا. میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ آپ اگر 2 مہینے میرے پاس رہے تو بس مائی جاب از ڈن. صرف اس کو آرگنائز کرنا ہے. مجھے پڑھتے وقت تو سارے یاد رہتا ہے. اب یہ یاد نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک جگہ دوسری جگہ جو لے جا رہا ہوں تو بڑا یاد ہے. بلکہ مجھے تو مضمون بھی ہے لیکن مضمون ہے کہاں ہے. الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. یہ اپنے اساتذہ کی خدمت کی برکت ہے. میں نے اساتذہ کی الحمدللہ یعنی میرے اندر کوئی کمال نہیں لیکن میرے اساتذہ کے پاؤں دبائے. میں نے اساتذہ کے سر مالش کر دیے. میں نے اساتذہ کے جوتے اٹھائے. میں نے اساتذہ کے جوتے اپنے سر پر رکھ دیے کہ میرے شیخ کا جوتا جس کی حیثیت میرے سر سے بہت بڑا ہے. کیونکہ جو کچھ ہے ان مشائخ کی وجہ سے. کیوں ہے ابھی صاحب؟ کس کی وجہ سے؟ اپنے مشائخ کی وجہ سے. ورنہ آیات قدر خدرہ بشناس. صحیح ہمارے جیسے بہت سارے دکے کا رہے ہیں ہمیں لوگ سلام کرتے ہیں ہمارے اندر کوئی کمال نہیں. ان مشائخ نے دعا دی تھی. حضرت شیخ الاسلام مولا عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ میں اس کی خدمت میں ہمیشہ لگا رہا. وہ ہمیشہ مجھے کہتے رہے کہ بیٹے اس میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے تجھ کو دے دیا. میں نے قدر کیا. اس نے کہا بولو گے لوگ سنیں گے. اچھی ہے بڑی اچھی بات ہے جب لوگ سمجھے. بس ہمارا کام یہی ہے کہ ہم بولتے رہیں لوگ سنتے رہیں. ہم بولتے رہیں اور اللہ کریم عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ. اور غالب کا بڑا اچھا شعر کہ بنائے شاہ بنائے شاہ بنا ہے شاہ کا مصاحب و گرد اطراتا. بنا ہے شاہ کا مصاحب وگر نہ اتراتا وگر نہ شعر میں غالب کی آبرو کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری کیا قدر قیمت ہے لیکن شاہ کا مصاحب وہ لوگ سلام کر جاتے ہیں. بنا ہے شاہ کا مصاحب وگر میں اترا تھا وگر میں شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. صحیح, ایک دیوانہ شراب پینے والے, صحیح, بادشاہ نے اپنا شاعر بنا دیا, لوگوں نے سنا شروع کر دیا, مرزا صاحب آ رہے ہیں, مرزا صاحب السلام علیکم, مرزا صاحب السلام, ہم بھی اپنے آپ کو جانتے ہیں, کچھ بھی نہیں, بس مشاعر نے کچھ دعائیں کی ہیں اور شاید وہ دعائیں اللہ نے قبول کی. تو اللہ میں فرماتے ہیں کہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیار. وہ متحرک لوگ تھے اور ہم فریز ہیں, ان پر جمود تاری. پیچھے کہہ دیا کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا. مسلمان تھے, پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے تھے, یا مسلمان ہے پوری دنیا ان کو کنٹرول کر رہی ہے. صحیح, واجپائی ہندو کو دیکھے وہ بھی آنکھیں نکال دیتا ہے ہمارے سامنے. صحیح ہوتا ہے, حالانکہ ہندو آج وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے, اس لیے کہ ہماری واپس تو یہ دین کی صاف نہیں رہی, اس لیے وہ آنکھیں دکھاتا ہے. معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, علامہ کی پیاری بات ہے, اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. صحیح, تو کہتے کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائے تھے, سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا, وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی. ابن سینا کے سارے ساری جو کنٹریبیوشن ہے برطانیہ میں پڑی ہوئی, اور رازی کی ساری کنٹریبیوشن برطانیہ پڑی ہوئی, ابن الحسن کی, جابر بن حیان کی, ابو موسیٰ الخوارزمی کی, جس نے دنیا کو زیرو کی قیمت بتا دی, جس نے دنیا کو زیرو کی قیمت بتا دی, جس نے دنیا کو علم الجبر والمقابلہ الجبرا سے روشناس کروایا, الخوارزمی نے, جس نے دنیا کو میتھمیٹکس, آج کی ساری دنیا ڈیپینڈ کرتی ہے کس چیز پر, میتھمیٹکس نکالا کیا کچھ باقی رہتا ہے, نتھنگ از دیئر, فزکس از گون, کیمسٹری, ایوری تھنگ از گون, نتھنگ ول ریمین دیئر, کمپیوٹر از گون, کیلکولیٹر از گون, ٹیکنالوجی از گون, دیٹ از بیسڈ اپان الجبر والمقابلہ اور ابو موسیٰ الخوارزمی رحمہ اللہ. علامہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کے, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا اسی پر, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا اسی پر. والارض فرشنا فنعم الماعدون ومن كل شيء خلقنا زوجين, اور کائنات کے ہر چیز میں ہم نے پیدا کر دیے جوڑے جوڑے. پازیٹو نیگیٹو, میل فیمیل, میل اینڈ فیمیل, مرد اور نر, مادا نر, یا سبحان اللہ. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, تاکہ آپ لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگ جائے اور آپ پن پوائنٹ کریں کہ ایوری تھنگ از پیئر اینڈ جوڑا جوڑا, سو دا کریئٹر ول بی اونلی سنگل. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کا معنی یہ ہے کہ پیدا کرنے والا کم از کم جوڑا نہیں رکھے گا, جب مخلوق جوڑا ہوگا تو خالق کی صفت کوئی دوسری ہوگی. اللہ کہیں فرماتے ہیں لاجیکل, اور یہ لعلکم تذکرون بالکل لاجک کو پن پوائنٹ کر دیا کہ میں نے مخلوقات سارے جوڑے جوڑے پیدا کر دیے لعل, تاکہ آپ کے ہوش ٹھکانے لگ جائے. کریٹر ول ناٹ ہیو اینی پیرنٹ سپاؤس, تو اس کا کوئی جوڑا نہیں ہوگا کیونکہ یہ مخلوق ہے, تو مخلوق کا پوائنٹ کون ہوگا, خالق. مخلوق کی صفت کیا احتیاج, تو خالق کی صفت کیا ہوگی عدم احتیاج, اس کی کوئی حاجت. مخلوق کی صفت کیا ہوگی جوڑا جوڑا ہونا, تو خالق کی صفت کیا ہوگی. لال رقم پہ کروں تاکہ آپ قیاس کر سکیں, تذکر کا معنی قیاس کرنا, اور قیاس نہیں لاجک, قیاس نہیں لاجک. ویسے اللہ کو منطق بھی ٹھیک ٹھاک آتا ہے, فلسفی ساری آتی ہے اس کو, پتہ نہیں کہاں پڑا ہوا ہے. ہمارے ڈاکٹر قریشی نے ایک بار کہہ دیا, میں ایک جگہ لغت عربی کے جملے پر تحقیق کر رہا تھا تو وہ قریشی صاحب کو کلک کر گیا, ڈاکٹر نے کہا اس کا معنی کہ اللہ کو عربی ٹھیک ٹھاک آتی ہے. واپس اپنے سبق پہ, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا بَنَا دِيَا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت سیف اینڈ پروٹیکٹڈ محفوظ کے دو معنی ہوتے ہیں سیف اینڈ پروٹیکٹڈ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا یہ چھت ہے محفوظًا سیف اینڈ پروٹیکٹڈ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ لیکن یہ لوگ اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے دے ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ دے ڈو ناٹ پانڈر اپان یہ غور نہیں کرتے وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات خلقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ جس نے پیدا کر دیا ہے اللَّيْلَ رات کو وَالنَّهَارَ اور دن کو وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سورج کو اور چاند کو کُلٌ اور یہ سارے فی فلکٍ اپنے مدار میں یسبحون فنکشن کرتے رہتے ہیں یسبحون کا معنی فنکشن کرتا رہنا کہ رات دن سورج چاند ستارے اپنا جو ان کا مدار ہوتا ہے اسی میں فنکشن کرتے رہتے ہیں کلن فی فلکن ہر ایک فی فلکن اپنے مدار میں فلک امام راضی فرماتے ہیں غیر السماء فلک جہاں ذکر ہوتا ہے عموماً اس کا معنی آسمان نہیں ہوتا فرماتے ہیں اوریجنلی فلک از سم تھنگ ایلس دیٹ از مدار اسپیس کلن فی فلکن یسبحون اور ہر ایک اپنے مدار میں اور اسپیس میں یسبحون اپنا فنکشن کرتا رہتا ہے تو اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ٹیکنیکل انداز سے توحید کا مسئلہ بیان کر دیا کہ ان کے کوئی جواب اور کوئی رد نہ بن سکا تو ایک دوسرے کے اب کیا کیا کہا جائے اب کیا کہا جائے تو انہوں نے کہہ دیا بھائی کچھ نہ کہا جائے چلو اپنی موت آپ پر جائے گا مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی کیونکہ اس کے بعد کو ہم رد نہیں کر سکتے یہ ٹیکنیکلی لگا رہتا ہے ٹھیک نا تبھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ جادوگر ہے بات کلک کر جاتی ہے تو انہوں نے کہا چلو بس اب ایک ہی بات ہے کہ موت کا انتظار کریں یا کریں موت کا موت آ جائے گی ختم ہو جائے گا کیونکہ کوئی بیٹا تو ہے نہیں کوئی بیٹا ہے نہیں اور ہمیشہ مشن زندہ رہتا ہے بیٹے کے ذریعے بیٹے کے ذریعے کبھی مشن کم تر ہی کبھی زندہ رہتی ہے وہ تو کہیں اور چلی جاتی ہے کسی اور کے بیٹے سے مشن انہوں نے کہا بیٹا تو کوئی ہے نہیں یہ مر جائے گا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاصم بن وائل نے ابتر کہہ دیا دعو حاصل ابتر عاصم بن وائل بڑا حرامی تھا شیطان آدمی تھا بڑا خبیص عاصم بن وائل السہمی بنو سام کا چیف تھا یہی تھا وہ جو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیڑھ سارے تلواروں کا قیمت ادا کرنے سے مکر لیا ڈیڑھ سارے اور بدماشی کی وجہ سے کہ میں آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے ڈیمانڈ کرنے والے تلواریں میں نے آپ سے بنائی میں مکے کا چیف نہیں ہوں تو اس نے کہا قیامت کے دن آپ کو دینے پڑیں گے مینس کہ آپ کو اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا تو اس نے کہا کہ قال لأوتين مالا وولدا اس نے کہا اچھا قیامت آئے گی تو وہاں بھی میری حالت آپ سے اچھی رہے گی یہ مذاق کر رہا تھا مسخرہ کر رہا تھا کہ مجھے وہاں بھی مال اور اولاد مل جائیں گے پھر وہ آپ مانگے میں دے دوں تو اللہ کریم نے فرمایا کل اللہ واقعی یہ تصور نہیں سنکتا ہو ما یقول ویاتینا فردا اللہ کریم فرماتے کہ میں نے اس کے بات کو لکھ لیا وہاں اسے بتا دوں گا آپ کہہ چکے تھے ویاتینا فردا لیکن آج تو آپ بالکل اکیلے ہیں نہ کوئی پیسہ ہے آپ کے پاس نہ ڈالر ہے نہ بینک ڈپازٹ ہے نہ کوئی جاب ہے نہ بزنس ہے نہ کوئی اولاد ہے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ویاتینا فردا کیسے اللہ کریم نے ان کا جواب دیتا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ موت کا انتظار کر دیں مر جائیں گے مشن ہی ختم ہو جائے گا مشن ختم تو عاصم بن وائل نے حضور کو ابتر کہہ دیا حضور کو جب حضور علیہ السلام کا ایک بیٹا مر گیا دوسرا بیٹا مر گیا اور تیسرا بھی مر گیا تو عاصم بن وائل نے کہا کہ ابتر رہ گیا ابتر لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے لٹرلی دم کٹا جس حیوان کا دم کٹا اس کو عرب کیا کہتے ہیں ابتر اور پھر ٹیکنیکلی وہ لوگ ایسے آدمی کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں جو ایشو لیس ہوتا کیا ہوتا جو ایشو لیس ہوتا جس کا بچہ نہ ہوتا وہ کہتے ہیں ابتر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم جب مر گئے تو انہوں نے کہا ابتر کا کام ختم ہو گیا کیونکہ بڑھاپے میں تو وہی بیٹا مل گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے تقریباً 13-14 مہینے پہلے وفات پا چکے تھے حضرت ابراہیم جس کی قبر ہے وہاں جنت البقیع حافظ صاحب کا غلبہ رکھے نا رخشے ہمارے حافظ صاحب کے پاس نقشہ ہے پورا, پورے کا پورا نقشہ ہے جنت البقیع کا, ہر ایک کو پک کر جاتا ہے کہ یہ عورت امام حسن ہے, یہ عورت فاطمہ ہے, یہ عورت ابراہیم پڑے ہوئے ہیں, یہ حضور کے ازواج مطہرات ہیں, یہ حضور کی پتیاں ہیں, یہ عورت عثمان ہیں, یہ عورت ناف ہیں, یہ عورت مالک ہیں, یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں, یہ پھر سب بڑے ٹیکنیکل آدمی ہیں, حج میں ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں. ماں نکلتا تھا ماں کور کا اتنا تھا ماں کور نہیں رہا, لما کور کے نکلا ہوتا اتنا دم ریڈی نہیں, ہمارے میرے کمرے میں تو اتنا یا سبحان اللہ کباب رہتا ہے لکھنے کا کہ ابھی حافظ صاحب کے آنے کا مسئلہ تھا تو میں حافظ صاحب کے لیے کوئی فتویٰ لکھ چکا تو میں اسے ڈھونڈتا رہا, تو ایک پیپر مل رہا تھا دوسرا کہیں مل نہیں رہا تھا. میں اتنا گڑبڑ ڈال دیتا ہوں مجھے خود پتا نہیں ہوتا کہاں ڈالنے جانا, کیونکہ میں تو دن میں 15-20 پتوے لکھتا ہوں, تو 15-20 پتوے اور اس طرح پھینک دیتا ہوں, نماز کے وقت ہو جاتی ہے تو میں پھینک دیتا ہوں, آ جاتا ہوں پھر مجھے نہیں ملتا کہ وہ کاغذ جو میں لکھ رہا تھا وہ کہاں گیا. آصف بن وائل نے کہہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی دکھ ہو گیا, اور یہی تو وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم کے جنازے میں جا رہے تھے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے, تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیار سے کہہ دیا ہوا انت یا رسول اللہ, حضرت آپ بھی روتے ہیں, آپ بھی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردے پر چیخ و پکار سے اور نوحہ اور اس سے منع کرتے تھے, صحیح, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ دیا کہ ابن عوف انما نہیت عن ھذا, میں نے جو مردے پر منع کر دیا ہے اس سے کہ زبان سے کچھ بولے نہ, زبان سے کچھ بولے نہ, چیخ و پکار نہ کریں, کوئی شکوے نہ کریں, اور کہاں جا تک مردے پر رونے کی بات ہے تو ان القلب یحزا, دل غمزدہ ہو جاتا ہے, تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ والعین تدمع, آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتے ہیں, اور پھر اپنے بچے کے متعلق کہہ دیا کہ انا بفراقک یا ابراہیم المخزونون, ابراہیم واقعی آپ کی جدا ہونے کی ہمیں بڑی بڑا دکھ ہے, بڑھاتے ہی بچہ مر جاتا, تو چلا گیا, انہوں نے کہہ دیا اب تر ہو گیا, تو اللہ کریم نے پورے الکوثر میں کہہ دیا کہ نشان ہے کول کریم ناتے ناف کل کوثر, میں نے تو آپ کو ایسا خیر کثیر دیا ہے کہ یہ بدبخت آپ کے ایک بیٹے کی بات کر رہے ہیں, کھربوں مسلمان ہوں گے آپ کا نام لیوا اور آپ کے نام پہ کٹ مرتے رہیں گے, آپ کی تو اتنی روحانی اولاد ہے کہ شمار کے کوئی شمار نہیں کر سکتا, صحیح, اور پیچھے کہہ دیا نشانے کا بولے پر آصف نوار کا جو بھی نام کہے گا تو یہ دنکٹا ہوگا, کوئی خیر سے اس کا نام لے کے تو ملعون آدمی کا, اس لیے ہم کہتے ہیں وہ ملعون آدمی کا, تاکہ اللہ کا قول صادق ہو جائے کہ وہ لگتا وہ دنکٹا ہے سب جس کا خیر کا تذکرہ نہ کیا جائے, تو ہم کوئی اس کا خیر کا تذکرہ نہیں کرتے, وہ بڑا حرامی آدمی کا نشانے کا وقت, تو یہاں اللہ کریم دوسرے انداز سے جواب دے دیتے, ما جعلنا لبشر من قبلك الخلدا, اور ہم نے نہیں وما جعلنا, اور ہم نے فیصلہ نہیں کیا لبشر کسی بھی انسان کے لیے, من قبلك آپ سے پہلے بھی, الخلدا دائمی رہنا دنیا میں, اف ان متا اگر آپ مر جاتے, فہم الخالدون تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں, یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے, فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ بمر گے ہیچ کسے مارا شاد مانی لیس, کہ مارا نیز دری دنیا جاویدانی لیس, کہ کسی کے موت پر ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوئی چاہے دشمنی کیوں نہ ہو, اس لیے کہ ہم نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا تو نہیں ہے, موت تو ہر ایک کے پاس آنا ہے, اور عربی کے شاعر نے کہہ دیا کہ فلو کانت دنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا, اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ زندہ رہنا تھا تو محمد کبھی وفات نہ پاتے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارے اپنے بابا نے بڑی پیاری بات کری, ہمارے اپنے بابا نے چکت غلخت شاہان و سلطانان نو اس نم گڑے پچان شودا جہان, اور کہ ہزار ہزار پناشی پیو دم کے دیا پہ داشی پیو دم کے ہزاران, اور درفتن او آمدن سابی نشتا لکا بحر چے بئی گی بے پایان, اور کہ غلبے کو دا تمام دنیا خاوری نو بیا بنم مم دارا او شاہ جہان, پیغمبر غنڈ صاحب لے دنیا لارو دا چایا دیماؤ تا غنڈ سگان, بابا عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ جب محمد جیسی شخصیت چلی گئی دنیا سے تو ہمارے اور آپ جیسے کتے کس کے خوابوں خیال میں آئیں گے کہ فلاں بھی مر گیا, مرتے رہیں گے, پیغمبر غنڈ صاحب نے دنیا لاؤ, اے در رحمان و سودان شہر تا حیران یو چی یہ اور بل شوی میں دیکھو دیو آئے ایسا باجی سے دیوان اور بابا دیوان دیوان مداح اور دیوان عبد الرحمن دونوں ہونے چاہیے. فما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا ان مت فهم الخالد. یہ ہمارے پشتونوں کا ایک مسئلہ یہ ہے جو آپ کا ساتھی ہے 50% پشتون ہاں جو ہے پشتون 100% لیکن اسے پشتوں کا ایک جملہ بھی نہیں آتا صحیح. اب حافظ صاحب پشتوں مجھ سے بھی زیادہ اچھی بولتے ہیں لیکن اس کو لکھنا پڑ رہا پشتوں کا نہیں آتا. ہاں درانی صاحب بڑے درانی ہیں پشتوں نہیں آتی پتہ نہیں کہاں گئے. آج وہ دوسرے درانی صاحب نے فون کیا تھا اس کے چھوٹے بھائی نے عمیر نے وہاں سے ٹیکسس میں تو اس نے فون کیا تھا کہ سارے کلاس والوں کو میرا سلام کیا. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا ان مت آیا اگر آپ مر جاتے فهم الخالدون کیا یہ لوگ باقی رہنے والے نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس چکھنے والا ہے موت کے پیالے کا. عربی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ الموت قد خن کل نفس شاربوہا موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر ایک اس کا پینے والا ہے. والقبر باب کل ناس داخل ہوا اور قبر ایسا گھر ہے جس میں ساروں نے جانا ہے ہر ایک نے اس گھر کے اندر جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس وہ چکھنے والا ہے موت کا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور ہم آزمائش کرتے ہیں آپ لوگوں پر بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ شر اور خیر کے حوالے سے فتنہ بطور امتحان. کبھی آپ کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں وہاں ٹیسٹ کرتے ہیں, کبھی آپ کو خیر دے دیتے ہیں وہاں ٹیسٹ کرتے ہیں. آپ ذرا نکالے سورہ بنی اسرائیل بس کرتے ہیں انشاءاللہ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ 83 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان کے اوپر اعْرَضَ وہ منہ موڑ لیتا ہے وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور پہلو بچا کے بعد دور چلا جاتا ہے. پہلو بچا کے بڑا دور چلا جاتا ہے کب؟ جب ہم اس کو مال دیتے ہیں اولاد دے دیتے ہیں بزنس دے دیتے ہیں بلینئر اور ملینئر بن جاتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں پھر اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا. اسپیس میں چلا نہیں وہ اسپیس والا تو دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. وَإِذَا الْعَمْلَ عَلَى الْإِنسَانِ اَعْرَضَ وَلَا بِجَانِبِهِ. وہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ تو اکبر کے شیر کے مزاج کے کہ تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پھولو اور جائز غباروں پہ اڑو. یہ آپ سے ڈسپنس میں چلے جاؤ کہ جائز غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو بس ایک سخن بندہ حاجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. بس یہ دین کا خلاصہ اللہ کو نہ بھولنا اپنے کو اترانا نہیں اترانا نہیں. یہ اب اسلو لف اللہ کہیں بھی چلے جائے دن بھی اسلو. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے کان یئوسا. بڑا ڈسپوائنٹڈ ہوتا ہے وہ بڑا ڈسپوائنٹ. سورہ المعارج پہ چلے جائیں 30ویں پارے آیت نمبر 6 انہم یرونہ بعیدا یہ لوگ یرونہ سمجھتے قیامت کو بعیدا بڑا دور بلکہ عقیدہ ہی نہیں رکھتے. یرونہ بعیدا یہ محاور ہے آپ اسے بڑا دور سمجھتے ہیں مینس پر عقیدہ ہی نہیں رکھتے. ونراؤ قریبا اور ہم دیکھتے ہیں اسے بہت قریب. جب محمد آگئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے بڑی نشانی ہے قیامت کی حضور نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین, مجھے اور قیامت کو اس طرح بھجوایا گیا. تین کہ ایم دی سائن فار قیامہ اور ایم دی پریفیس اور مقدمہ اور پریلیمنری سیکشن, صحیح مقدمہ. وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ, جب آسمان ہو جائے گا سرخ تازہ چمڑے کی طرح, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِينِ اور اڑ جائیں گے پہاڑ, كَالْعِينِ مندوف روئی کی طرح, کیا کہتے ہیں دھنکی ہوئی روئی کی طرح, دوسری جگہ منفوش کہہ دیا. ولا يسأل حميم الحميم اور کوئی دوست دوسرے دوست سے پوچھ نہیں سکے گا how are you doing today, ولا يسأل حميم الحميم, وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے, وہ ایک دوسرے کو, وہ ایسے انسین ہوں گے, وہ ایسے سینس لیس ہوں گے وہاں کی ہبت کی وجہ سے کہ کوئی اپنے دوست سے نہیں کہ how are you today, how are you doing today, ولا يسأل حميم الحميم. ولا يسأل حميم الحميم اور نہیں پوچھ سکے گا کسی دوست کے احوال کو, جو بصرون, یہ نہیں کہ وہ دیکھیں گے نہیں ایک دوسرے کو, اللہ کریم فرماتا ہے بار بار انہیں ایک دوسرے کو دکھایا جائے گا, مینس کہ وہ ایسا کھلا میدان ہے دیکھتے رہیں گے ایک دوسرے کو. یود المجرم, چاہتا رہے گا مجرم, وش کرے گا مجرم, لو یفتدی کہ بدلہ دے دے دے, مل عذاب یوم ذن, اس دل کے عذاب سے بھی بنی اپنے سارے بیٹے کہ وہ عذاب سے بچ جائے, میرے سارے بیٹے چلے جائیں میں بچ جاؤں. وصائبتی بیوی, واقعی بائی, وفصیلت التی اور وہ ٹرائب, الذی تو یہ جو مصیبت کے وقت اسے ٹکانا فراہم کرتے رہے, کیونکہ انسان ٹرائبلزم پہ ڈیولپ ہوا ہے, صحیح. تو یہاں پہ بھی فار ایگزامپل اگر مسلمان کے حوالے سے کسی کو تکلیف, یہ مسلمان ہمارا ٹرائب ہے, اسلام جو ہے یہ ہماری قومیت ہے, تو ہم مسلمان سارے ایک ہو جاتے ہیں کہ نہیں, صحیح. اگر پشتون ولی کے حوالے سے کسی پشتون سے زیادہ ہو جاتی ہے تو سارے پشتون ایک ہو جاتے ہیں, کسی پنجابی کے حوالے سے بات ہو جاتی ہے پنجابیت کے حوالے سے تو سارے پنجابی ایک ہو جاتے ہیں, یہ نیچر ہے, نیچر کا کوئی دل نہیں کر سکتے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ قبیلہ جو آپ کو سپورٹ دیتا رہا, قیامت کے دن آپ وش کریں گے کہ سارا قبیلہ داڑ میں چلا جائے میں بچ جاؤں. وَفَصِيلَتِ الَّتِي تُوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ, اور وہ سارے مخلوق جو زمین کے اندر ہے سارے کے سارے چلے جائے لیکن اسے اللہ نے جہاد دے دے, میں ایک میں بچ جاؤں سارے چلے جائیں. تو اللہ کا جواب کلا کبھی نہیں, انہا دیکھ لیجئے اور ذرا جہنم کو, انہا لفا, یہ بغیر دھوئیں کا شعلہ ہے, دھواں نہیں ہو سکتا, انہا لفا یہ بڑکتی ہوئی آگ ہے, نزاغت للشوا یہ نکالنے والے آپ کے چمڑے کو, تدعو یہ پکارتی رہتی ہے من اس شخص کو, ادبرا جس نے اپنا پیٹ اور اپنا منہ موڑ دیا تھا پیغمبر سے, وتولا اعراض کر گیا تھا قرآن سے, وجمع اور جمع کر چکا تھا مال کو, فاوغا بینک آف امریکہ میں محفوظ کر گیا تھا, اوغا ڈپازٹ, وجمع فاوغا اسے ذخیرہ کر دیا تھا, ان الانسان خلق ہلوغا انسان کو پیدا کر دیا گیا ہے ہلوغا, بڑا زود رنج جی کا کچا انسان, جی کا کچا انسان, ہلوغا جی کا کچا, کیسے جی کا کچا, اذا مسو شر جزوعا جب اسے تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ بڑی فریاد کرتے رہتا ہے, واذا مسو الخير منوعا لیکن جب اسے راحت مل جاتی ہے منوع تو وہ دین کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے, منوع وہ دین کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے, اللہ کا اپنر بن جاتا ہے, واذا مسو الخير منوعا وہ خیر کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے, پھر اس کی سوسائٹی کچھ اور ہو جاتی ہے, سوسائٹی اس کی وہ پیالے والی کھڑا کا ہائی سوسائٹی میں چلا جاتا ہے, اور میں کہتا ہوں لوور سوسائٹی میں چلا گیا, لینڈ کلاس کے ممبر ہو جاتے ہیں, اور دیٹ از دی لوور سوسائٹی ان دی سائٹ آف اللہ, یہاں پہ دین نہیں, وہ ہائی سوسائٹی ہے لوور سوسائٹی, ان کا تو بیڑا غرق ہے, ان کا اس کے لیے قرآن کریم ایک لفظ کہہ دیتے ہیں ہوا, اور ہوا کا معنی ٹرنچ میں گر پڑنا, کہ ایسے لوگ جو اس کے لیے سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں تو وہ ٹرنچ میں گر گئے, وہ ٹرنچ میں گر گئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم بڑی ہائی سوسائٹی میں, اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ہاتھ تو ٹرنچ میں گر گئے, ذرا ایک دوسری جگہ پہ چلے جائیں. نمبر 49 سورہ شورا, سورہ حامیم السجدہ, شورا سے پہلے شورا نہیں, شورا نہیں, شورا سے پہلے حامیم السجدہ آیت نمبر 49. لا يسأم الانسان من دعاء الخير, انسان نہیں تکتا من دعاء الخير, خیر مانگنے سے, یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو, اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بریک ہی نہیں لگاتا. جس کو 1000 ملے وہ کہتے ہیں 1,00,000 دے دو, اور جس کو 1,00,000 مل گئے وہ 1,000,000 دے دو, جس کو 1,000,000 مل گیا وہ 1,000,000,000, اور جو 1,000,000,000 ہے وہ 1,000,000,000,000 پہ چلا گیا ہے. اللہ کریم فرماتے وہ اس کا تو شیخ مرحوم نے اس لیے فرمایا, شیخ صاحب شاہ مسعود رحمۃ اللہ نے فرمایا, میں نے کہا حضرت آپ نے کبھی دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھا, تو اس نے کہا بیٹے اگر آپ تانگے میں سوار ہو جاؤ, شاہ منصور سے تانگے چلتے ہیں اس کے گاؤں زیدہ, تو اس نے کہا کہ اسٹاپ معلوم ہے زیدہ میں اتر جاؤ گے, اڈا معلوم ہے کہاں اترو گے, جنازہ, ان کے اڈے کو ہم جنازہ کہتے ہیں, کہ جنازے میں اتر جاؤ گے کیونکہ وہاں قریب ان کا جنازگاہ ہے ان کے گاؤں کا. اس نے کہا کہ اڈا معلوم ہے جنازہ کے قریب, جنازہ وہ اڈے کا نام ہے اصل میں, وہاں جنازگاہ ہے قریب, تو زیدہ کے اڈے میں اتر جاؤ گے. اس نے کہا لاری میں, اس زمانے میں بس کو بس نہیں کہتے, ویسے بھی سادہ لوگ بس نہیں کہتے, ہمارے ہاں تو لاری کہتے ہیں, کہ لاری میں سوار ہو جائے گے تو جہانگیرہ میں اتر جاؤ گے اسٹاپ معلوم. اس نے کہا ہم ریل گاڑی کو آگ کی گاڑی کہتے ہیں, پشتوں میں تو اور گارڈ ہے کیونکہ اس میں وہ پرانے زمانے میں کوئلہ جلتا, کوئلے والے انجن تو ہمارے یہاں مشہور ہے, اب جو ڈیزل سے چلتے ہیں پھر بھی ہم اس کو دو اور گاڑے کہتے ہیں, فائر ویکل, فائر ویکل. تو اس نے کہا کہ ریل گاڑی میں سوار ہو جائے گا تو اسٹاپ معلوم ہے کراچی میں اتر جاؤ گے, سٹی اسٹیشن یا کینٹ میں, سٹی میں آپ جب اترتے ہیں کہاں اترتے ہیں وہ کینٹ میں, تو کینٹ میں اترو گے یا سٹی میں. اور شیخ چونکہ صرف حج پہ گئے تھے بائی ایئر, تو اس نے کہا وہ ہوائی جہاز میں سوار ہو جاؤ گے تو جدہ میں اتر جاؤ گے. اس نے کہا دنیا والی گاڑی میں آپ سوار ہو گئے تو اس کا اسٹاپ کہیں نہیں معلوم, کہ اس سے کہاں اترو گے. تو میں نے کہا کہ جس گاڑی کا اسٹاپ نہیں معلوم اس میں چڑھنا ہی نہیں چاہیے. یہ بڑی پیاری بات, میں نے کہا کہ جس گاڑی کا اسٹاپ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں رکے گا اور کہاں ہم اتریں گے, تو میں نے کہا کہ اس گاڑی میں سوار ہی نہیں ہونا چاہیے. بدل بھی ہوتے ہیں, یہ بڑی پیاری پیاری بات کرتے ہیں, ایسی آسانی سے دین سمجھا دیتا ہے آدم صاحب. اب اس کے لیے عام لوگوں نے پوری 2 گھنٹے تقریر کرنی ہوگی تبھی یہ بات ذہن میں آئے گی. شیخ نے کہے کتنے پیارے انداز سے بس زیدہ کی اور جہانگیرہ کی مثال دے کر, لا يسأم الانسان تکتا نہیں انسان مل دعاء الخير, خیر مانگنے سے, وان مسه الشر, لیکن اگر اسے تھوڑی بھی تکلیف پہنچ جائے, فیئوس قنوط, وہ ڈسہارٹڈ اور ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے, ولا ان عزقنا رحمتا من اللہ, اور اگر ہم اسے پھر دے دیں رحمت ملنا اپنی جانب سے, من بعد ذرا امستو, تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ گیا تھا, لیقول اللہ, تو پھر وہ کہہ دیتا ہے حاذا لی, یہ میرا کمال ہے, پھر وہ کہہ دیتا ہے حاذا لی, یہ میرا کمال ہے, وما ظن الساعة قائمة, اور میرے خواب و خیال میں نے کہ قیامت آئے گی, ولا ارجعت الى ربي, اور اگر مجھے لے جایا گیا اپنے پروردگار کے پاس, بالفرض سپوز ان لي عند الحسنى, تو میرے لیے وہاں بھی نعمتیں ہوں گی, فلننبئن الذين كفروا, ایسے کافروں کو ہم انفام کریں گے ان کے کردار سے, ولنذيقنهم من العذاب الغليظ, اور انہیں شدید عذاب چکھائیں گے, واذا غمنا على الانسان, اور جب بھی ہم انعام کرتے ہیں انسان پر, آرزا, وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بچا کے دور چلا جاتا ہے, واذا مسه الشر, اور جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے, فذو دعاء الغريظ, پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا ما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 37 بات ہم نے پڑھ لیا تھا لیکن خلق الانسان من عجل پیدا کیا گیا ہے انسان کو جلد بازی سے تو اسے جلد بازی سے پیدا نہیں کیا گیا اسے تو مٹی سے پیدا کیا گیا اس کی نیچر میں جلد بازی ہے رات میں نے آپ کو حضرت آدم کا واقعہ سنا دیا تھا جلد بازی کا خلق الانسان من عجل تو الفاظ کا معنی تو ہوگا کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے جلد بازی سے لیکن ٹیکنیکل معنی اس جملے کا ہے کہ انسان کے نیچر میں جلد بازی ہے. مراد ری آبادی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے کہ بائی نیچر وی ہیو کریٹڈ ہم ہیسٹی بائی نیچر. مراد ری آبادی کی انگریزی کی تفسیر ہے تفسیر ماجدی. تفسیر ماجدی علماء کے نزدیک انگریزی زبان میں وہ سب سے بہترین ہے کیونکہ وہ آدمی دہری تھا اور پھر اس کی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بن گئے بہت بڑے ولی بن گئے. اردو میں بھی اس کی تفسیر ہے تفسیر ماجدی اور انگریزی میں بھی ہے تفسیر ماجدی. اور وہ آدمی چونکہ وہ مینس کہ جو عصری علوم ہیں عصری علوم سے واقف ہے لہذا ہی از ویری ٹیکنیکل. خلق الانسان من عجل پیدا کیا گیا ہے انسان کو من عجل جلد بازی سے یعنی نیچر میں اس کی جلد بازی ہے. سأریکم آیاتی اب وہ کیا جلد بازی کر رہے تھے مشرکین مکہ رسول پاک کے ٹٹے اڑاتے رہے حضور نے ان کو ڈرایا کہ اللہ کا عذاب آپ کو لپیٹ میں لے لے گا انہوں نے کہا تو عذاب آنے میں دیر کیا ہے جلدی عذاب لے آئیں. تو اللہ کریم حضور کو کنسول کر رہا ہے کہ انسان کے نیچر میں جلد بازی ہے خیر ہو یا شر ہو وہ جلدی مانگ رہا ہے جلدی مانگتا رہتا ہے کہ جلدی آ جائے. تو اللہ کریم نے خلق الانسان من عجل سے حضور کو کنسول کر دیا اس کو تسلی مل گئی. وہ کہتے ہیں مجھے دیکھیں فارسی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ میان عاشق و معشوق رمزیس کہ رام الکاتبی را ہم خبر کہ عاشق اور معشوق کی جو دنیا ہوتی ہے وہ سائن لینگویج میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ رام الکاتبین کو بھی پتا نہیں رہتا کہ عاشق اور معشوق کے ایک دوسرے کیا کچھ کہہ رہے ہیں. صحیح ہے یہ چوہدری صاحب دیکھیے یہ وہ ہنس پڑے اس نے کیس میدان سے نکل کے آئے ہیں اس کو وہ اپنا زمانہ یاد آ رہا ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ. یہ دیکھیے بظاہر تو جملہ بڑا سادہ سا ہے خلق الانسان من عجل انسان کو بائی نیچر ہم نے جلد باز پیدا کر دیا ہے بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کنسول ہو گئے. اس لیے مختصر جملے سے آپ کو اس کی قدر قیمت نہیں معلوم ہو رہی حضور کی اس جملے کی قدر قیمت معلوم ہو گئی بس وہ فوراً کنسول ہو گیا کہ جب جلد باز ہے تو مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتے رہیں گے. تو اللہ اور نبی کے درمیان تو رشتہ ہے عاشق اور معشوق کا صحیح تو ان کے درمیان سائن لینگویج میں بھی بات ہوتی رہتی ہے اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مقطعات کی بات نہیں کر رہا اب پچھتاؤ گے کہ عجب چڑیا چگ گئی کہ خلق الانسان میں بھائی چودھری صاحب نے بھی ایڈمٹ کر دیا کہ ہم بھی لڑا چکے ہیں اور فاروق صاحب نے بھی ایڈمٹ کر دیا آپ کیوں نہیں ایڈمٹ کر رہے. خلق الانسان من عجل پیدا کیا گیا ہے انسان کو جلد بازی سے یعنی نیچر اس کی جلد باز ہے. سأریکم لیکن میں نے رات کہہ دیا تھا حدیث حافظ ابن حجر نے نقل کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جلد بازی شیطان کی صفت ہے لیکن کچھ کام ایسے جس میں جلد بازی میری سنت ہے. ایک حضور نے فرمایا کہ پکا پکایا طعام حاضر ہو جائے تو کھانے میں جلد بازی کی جائے انتظار نہ کیا جائے. الطعام اذا حضرت والمرأة اذا بلغت وتجد لها كفا اور حضور نے فرمایا جب بیٹی بہن بالغ ہو جائے اور آپ کو مناسب رشتہ مل رہا ہو تو حضور نے فرمایا جلد بازی سے کام لیجئے یہ مسئلہ ختم کروا دیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو لوگوں کے درمیان تلخی ہو جائے لوگوں کے درمیان تلخی ہو جائے تو آپ اس تلخی کو انتظار نہ کریں کہ ذرا آگے بڑھ جائے. تو پھر انشاءاللہ درمیان میں بھی تو صرف باتوں باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی باتوں باتوں میں, اور اگر پشاور میں ہوتے تو باتوں باتوں پر ایک گھنٹے بعد تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے, کلیشن گروپ والا ہوتا ہے. صحیح, تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اسی موقع پر ریکنسائل کر دے تاکہ یہ بات آگے نہ بڑھ جائے. اگر وہاں آپ سے کچھ کہے بھائی کیا جلدی ہے ابھی تو تو میں نے کر دیا ہے, تو ہمارے ہاں تو ہاں اور تو میں نے اگر کیا جائے ہمارے ہاں دو نوجوان بازار میں تو میں نے کر دے تو وہاں پہ جس بزرگ کی بھی نظر پڑی وہ فوراً دیگر بزرگوں کے پاس آتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا. ایک ہے سفیر کا بیٹا اور ایک ہے فاروق کا بیٹا اور دونوں کا درمیان میں وہاں ایک دکان میں تو میں ہو گیا, لیٹس گو دیا. انہوں نے پتا کہ میں ہوا تو جذبات ہی ہوتے ہیں, ابھی ایک نے کلاسن کو اٹھا کر میرے کام ختم کرنا ہے. سوریکم آیاتی میں بتاؤں گا اور دکھاؤں گا آپ لوگوں کو آیاتی اپنے عذاب نشانات یعنی اپنے عذاب. فلا تستعجلوا لہذا آپ جلد بازی نہ کیجئے. ویقولون اور یہ کہتے متى ھذا الوعد کب ہوگا آپ کا یہ وعدہ سچا. ان کنتم صادقین اگر آپ لوگ سچے ہیں. لو یعلم الذین کفروا کاش لو یعلم الذین لو کا معنی اس لو کو ہم کہتے کلمۃ التمنی. کیا کلمۃ التمنی؟ اور کلمۃ التمنی کے انگریزی میں دو معنی آتے الاس اے ایل اے ایس اور اس کے پیچھے پر سائن آف ایکسکلیمیشن, وہ الف اور نیچے ایک نقطہ اسے کہتے ہیں سائن آف ایکسکلیمیشن. تو الاس یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. صحیح, اور یہاں تو یہ لوگ گرامیٹیکل انگلش نہیں کہتے, یہ کہتے آئی وش. یہ الاس کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ آئی وش, میں چاہتا یہ تھا. لو یعلم الذین کاش یا الاس آئی وش اللہ کہہ دیتا ہے آئی وش. لو یعلم الذین کاش کے جان لیتے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں. کیا حینا وہ وقت لا یکفون عن وجوہم النار جو اپنے چہرے سے بو آگ کو نہیں رکوا سکیں گے. ولا عن ظہورہم نہ اپنے بیک سے رکوا سکیں گے. ولا ہم ینصرون اور نہ ان کو کوئی امداد دی جائے گی. وہاں تو کاش ان کو اس وقت کا پتا ہوتا, وہ نقشہ معلوم ہوتا جب وہ چہرے کی بھی دفاع نہیں کر سکیں گے, بیک کی دفاع نہیں کر سکیں گے, آؤٹ سائڈر بھی آ کے انہیں سپورٹ نہ دے سکے گا, پھر یہ آپ سے یہ نہ کہتے کہ عذاب کب آئے گا. اللہ کریم فرماتے آئی وش کہ ان کو یہ پتا ہوتا. بل تاتیم بغتتن بلکہ آئے گا ان کے پاس بغتتن اچانک. فتبہتوں وہ دہشت زدہ کر دے گا ان کو وہ عذا. فلا یستطیعون ردہا یہ لوگ اسے واپس نہیں کروا سکیں گے. ولا ہم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. ولقد استہزئ اب خلق الانسان من عجل سے امپلائیڈلی کنسول کر دیا اور یہاں پہ ایکسپریسلی کنسول کر رہا ہے. وہاں پہ حضور کو امپلائیڈلی کنسول کر دیا, یہاں پہ ایکسپریسلی کنسول کر رہا ہے. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور تاکہ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ استہزاء اور تمسخر اڑایا گیا تھا انبیاء کا آپ سے پہلے. فَحَاقَ تو اٹ مینز کہ دیٹ از اے روٹین بزنس آف بدماش پیپل, کہ یہ بدماشوں کا پرانا وتیرہ ہے, یہ بدماشوں کا پرانا طریقہ ہے. تو آپ کے زمانے کے بدماش یہ کوئی بیزید بستامی اور شیخ عبد القادر جیلانی تو نہیں بن سکتے. بدماش تو بدماش ہوتے ہیں چاہے وہ مکے کے ہوں, چاہے قوم لوط کے ہوں, چاہے قوم شعیب کے ہوں, چاہے پاکستان یا ہندوستان کے اور چاہے امریکہ کے ہوں, بدماش ہوتے ہی بدماش ہیں. اور بدماشوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں کو اس طرح ستانا ہے جس طرح آپ کو ستاتے اور جس طرح انبیاء کو ستایا تھا. صحیح, اسی جگہ اللہ نے فرمایا کذالک ما اتى الذین من قبلہم. ذرا سورہ زاریات نکالیں, سورہ زاریات دیکھ لیا نمبر 51. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر اللہ نے کہہ دیا. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ولا تجعلوا مين نکالا ولا تجعلوا مع الله اور نہ بنائے اللہ تعالی کے ساتھ الان آخر ایسوسیٹ اور شریک دوسرا. انی لکم منہ نذیر مبین میں آپ لوگوں کے لیے اللہ کے جانب سے کلیئر کٹ وارنر ہوں, میں کلیئر کٹ وارننگ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. اب حضور نے جو یہ باتیں کی انہوں نے کئی دیوانی کو دیکھی, مشرکین نے کیا کہہ دیا, یہ پاگل کو دیکھیں معاذ اللہ, مجنون کو دیکھیں, اس جادوگر کو دیکھیں کیا کچھ کہہ رہا ہے. تو اللہ کریم رسول پاک کو کنسول کر رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں, دیٹ از روٹین بزنس ایز فار ایز بدماش پیپل آر کنسرنڈ. کذالک مات الذین من قبلہم اسی طرح مات الذین من قبلہم من رسول اگلے والوں کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر جب بھی آیا قالو تو انہوں نے کہہ دیا ساحر جادوگر ہے او مجنون یا دیوانہ ہے. تو اگر آپ کو یہ دیوانہ اور جادوگر کہہ رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں, ان قسم کے بدماشوں کی پرانے طریقے ہیں یہ, پیغمبر کو جادوگر کہنا یا مجنون کہنا. اب وہ بھی کہہ رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا, شعیب کو کہہ دیا, لوط کو کہہ دیا, زکریا اور یحییٰ کو کہہ دیا, عیسیٰ کو کہہ دیا, ہارون کو کہہ دیا, ابراہیم و اسحاق کو کہہ دیا, یعقوب و اسماعیل کو یہی بات کی, نوح اور ہود کو یہی بات کی, صالح اور ادریس کو یہی بات کی کہ یہ دیوانہ ہے یا جادوگر ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بھی کہتے رہے, آل مکہ بھی کہہ رہے ہیں, کیا انہوں نے ان کے نام کوئی ول لکھ کے چھوڑا ہے, کوئی وصیت لکھ کے چھوڑ دیا ہے کہ ہم اپنے والے کو جادوگر یا پاگل کہہ چکے ہیں, آپ نے بھی اپنے والے کو جب بھی آپ کے پاس آ جائے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں, ایسی بات نہیں, اس میں ول اور وصیت کا کوئی تعلق نہیں, اس میں ول اور وصیت کا بدماشوں کے جینز میں یہ بات پڑی رہتی ہے. کذالک مات الذین من قبل من رسول الا قالوا انہوں نے بے کہہ دیا تھا ساحر جادوگر ہے او مجنون یا دیوانہ ہے اتواصوا به کیا انہوں نے وصیت چھوڑ کے رکھ دیے ان کے لیے نہیں, بل ہم قوم طاغون نہیں بس یہ خود سرکش قسم کے لوگ ہیں, اور سرکشوں کا رد عمل اہل اللہ کے حوالے سے یہی ہوتا ہے, سرکشوں کے ریمارکس اہل اللہ کے حوالے سے یہی ہوتے ہیں. اور اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا کہ فتولغنم آپ ذرا ان سے لا تعلق ہو جائیں, فتولغنم ذرا ان سے لا تعلق, ان سینس کہ ان کے باتوں کا آپ نوٹس نہ لیں, ان کے ان ریمارکس کا آپ نوٹس نہ لیں, فتولغنم یہ تو بدماشوں کے جینز میں ہے, لہذا اگر گدا لات مارے تو آدمی نوٹس لیتا ہے. بالکل سوری صاحب کہتے ہیں نہیں, اس کا نوٹس اس لیے نہیں لیا جاتا کہ وہ گدے کی طبیعت ہی وہ لات مارتا رہے گا, اگر کتا کسی کو کاٹے تو آدمی نوٹس لیتا ہے بھائی کتے نے کیوں کاٹا. اس لیے وہ جرنلسٹ کے نزدیک ایک بات ہے بڑی انڈرسٹوڈ, وہ ان کا بیس ہے, وہ کتے نے آدمی کو کاٹا وہ کہتے ہیں دیٹس ناٹ اے نیوز, آدمی نے آدمی کو کاٹا دیٹ از اے نیوز, اینڈ دیٹ مسٹ بی ان دی ہیڈنگ آف روزنامہ جنگ جن روزنامہ نواوت کہ آدمی نے آدمی کو کاٹا اس کا نوٹس لیا جاتا ہے, کتے نے آدمی کو کاٹا دیکھو روٹین بزنس. یہ زیادہ نوٹس والی بات ہے صحیح. تو اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا کہ بھائی کتے بھونکتے رہیں گے اور گدے لات مارتے رہیں گے اور بدماش بدماشی کرتے رہیں گے, اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا. اس کا میرا بیٹا بڑا ٹیکنیکل ہے, یہ اوپر سے بھی کچھ رکھ دیتا ہے تاکہ ہوا اس میں داخل نہ ہو اور یہ صحیح طریقے سے دم ہو جائے. ہم پشاور میں اس کو کہتے ہیں دم کرنا, کیا کرنا, تو اب رسول پاک صلی اللہ نے کہہ دیا کہ فتولغنم آپ ذرا ان سے چہرہ موڑ لیجئے, ان سینس کہ ان کی بے وقوفیوں کا نوٹس نہ لیں, ان کی بے وقوفیوں کا نوٹس ملے فتولغن سے آپ منہ موڑ لیں بے وقوفیاں. ہاں البتہ جہاں تک دین کی بات کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. فما انت بملوم آپ کو کوئی بلیم نہیں کیا جائے گا کہ کیوں آپ نے منہ موڑ لیا, لیکن وذکر اللہ والی بات بار بار ریمائنڈ کرتے جائیے کہ ڈونٹ بی انڈیفرنٹ ٹو دیم ریگارڈنگ اللہ والی بات. نہیں یہ جو حماقت کرتے ہیں اس کا نوٹس نہ لے, لیکن آپ ان کے ساتھ یہ تعلق رکھے اپنا پیغام کنوے کرتے رہے وذکر اور بار بار ریمائنڈ کرتے رہے اللہ والی بات. اچھا ان کے پلے تو کچھ نہیں پڑے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا فإن الذکر تنفع المؤمنین, جو آلریڈی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ایمان لا چکے ہیں ان کا ایمان انکریز ہوتا جائے گا. بات کریں گے کافروں کے پلے کچھ نہیں پڑے گا, لیکن آپ کی بات سے ابو بکر کی ایمان میں پختگی آتی ہے, عمر کی ایمان میں پختگی آتی ہے, عثمان و علی کے ایمان میں مزید پختگی آتی ہے. کیونکہ جب بات بار بار کی جاتی ہے, عربی میں ایک مقولہ ہے تکرر فی الذہن, جب بات کو ریپیٹ کیا جائے تو وہ ذہن میں جگہ پکڑ لیتا ہے. ایک ایک بات اللہ کریم قرآن میں بار بار ریپیٹ کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کہ برین واش کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ برین واش تب ہوتا ہے جب بار بار ایک بات ریپیٹ کی جائے. اگر ریپیٹیشن نہ ہو تو آدمی بھول جاتا ہے. تو اس لیے ہر صورت میں آپ کو پتا لگے گا بار بار وہی بات. تو واپس اپنے سبق پہ. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, تمسخر اڑا دیا گیا تھا رسولوں کا آپ سے پہلے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ, نازل ہو گیا ان لوگوں پر جنہوں نے مسخرے اڑائے تھے ان میں سے. مَا كَانُوا بِيَسْتَهْزِئُونَ, وہ چیز جس کا وہ استہزاء کرتے رہے. قل آپ کے دیجئے, من یکلوکم باللیل والنہار, کون آپ کو بچائے گا باللیل رات کی تاریکی میں, والنہار اور دن کی روشنی میں, من الرحمن رحمان سے. اب اللہ نے دن رات کا تذکرہ کیوں کر لیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں کوئی بزدل توڑا ہوں کہ حملے کروں رات کے وقت؟ یہ میرے مرضی پر ڈیپینڈ ہے کسی قوم کا بیڑا غرق کر دوں دن کے وقت یا رات کے وقت؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ رات کو اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا یا دن کو, کون بچائے گا؟ کوئی بچانے والا نہیں. قل من یکلوکم, آپ کے دیجئے کہ کون بچائے گا آپ لوگوں کو باللیل رات کے وقت, والنہار یا دن کے وقت, من الرحمن رحمان کے عذاب سے. اور دیکھیے عذاب کے ساتھ تو ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کہہ رہے تھا من القہار, وہ قہر والی ذات سے, لیکن رحمان کہہ دیا. تو رحمان کے حوالے سے وہ ان کے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ یہ عذاب جو نہیں آ رہا اس لیے کہ میرے رحمت کا پہلو ہمیشہ غالب رہتا ہے, رحمت کا پہلو ہمیشہ غالب رہتا ہے. لیکن رحمت والے جب کرنے پر آ جاتے ہیں عذاب دینے پر, تو پھر عذاب بھی مثالی دے دیتے ہیں. صحیح کہتے ہیں کہ مردہ جب لات مارنے پہ آ جاتا ہے تو کفن کو پھاڑ دیتا ہے. صحیح, تو رحمت والی ذات, ایک آدمی میں غصہ نہ ہو, جب وہ غصہ ہو جائے پھر اللہ کی پناہ. یہ ہمارے جیسے ہر وقت غصہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی, کہتے ہیں بس ان تو جذباتی آدمی غصہ ہو جاتا ہے, لیکن بردبار آدمی صحیح صاحب یہ اگر اس کو غصہ آ جائے تو پھر آپ بچائے رکھے اپنے کو. اس کا میں نے ایک بار غصہ دیکھ لیا ہے, صحیح, یہ پھر بالکل لال پیلا ہو جاتا ہے. دیکھیے اس کو غصہ جلدی آتا نہیں, لیکن جب آتا ہے چودھری صاحب پھر آپ بھی آیت الکرسی پڑھا کریں. صحیح, جب چودھری صاحب کو غصہ آ جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میری فطرت وہ تو رحمت والی ہے, میری فطرت رحمت والی, لیکن وہ رحمت والے اگر عذاب دینے پر آ جائے تو کون بچائے گا آپ کو دن کے وقت یا رات کے وقت؟ نو ون از دیئر. بل هم عن ذکر ربهم معرضون, بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے ریمائنڈر سے اعراض کرنے والے, منہ موڑنے والے. ادر وائز پروردگار از ریمائنڈنگ دیم اگین اینڈ اگین, بار بار انہیں ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ اللہ کو غصہ نہ دلاؤ, اللہ کو غصہ نہ دلاؤ. فرعونیوں کے متعلق اللہ نے دوسری جگہ کہہ دیا فلما آسفونا, جب ان بدبختوں نے ہمیں غصہ دلایا انتقمنا, تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے ان سے انتقام لے لیا. کہ جب رحمان کو جو غصہ دے دیتا ہے تو وہ پھر پورے پورے انتقام لے دیتا ہے. فرعونی کے متعلق کہہ دیا, اللہ نے وہ الفاظ استعمال کرے فلما آسفونا, جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو انتقمنا, ہم نے ان سے انتقام لے لیا. لهم آلیۃ تمنعهم من دوننا, یا ہے ان کے لیے کوئی ایسے معبود, تمنعهم من دوننا, جو انہیں محفوظ کر سکیں گے ہمارے عذاب سے. ہیں کوئی ایسے معبود؟ انہوں نے کہا ہاں ڈھیر سارے ہیں, 300 سال تو بیت اللہ کے اندر پڑے ہیں, اور ہر ایک کے گھر میں ڈیپینڈ اپان ہز فائنانشل سٹیٹس اینڈ فائنانشل پوزیشن, کہ فائنانشل پوزیشن کتنی ہے. جس کی فائنانشل پوزیشن زیادہ ہے اس کے گھر میں 10-15 خدا پڑے ہیں, اور جو غریب ہے اس کے گھر میں 2-4 پڑے ہیں. صحیح, جس طرح کوئی آدمی مالدار اور سفیر جیسا اس کے گھر میں 10-15 گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں, غریب اور میرے جیسا تو ایک پرانی گاڑی کھڑی رہتی. مشرکین مکہ میں جو سٹیٹس والے تھے ان کے گھر میں 10-15 خدا ہوتے تھے. کیا خدا؟ 10-15 گولڈ کا بنا ہوا, سلور کا بنا ہوا, جی ماربل کا بنا ہوا، جی کوئی دوسری قیمتی چیز کا بنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے ہیں ایسے معبود جو ہم سے ہم اللہ سے بچائے. تو اللہ کریم نے ان کا جواب دے دیا کہ لا یستطیعون نصر انفسهم، وہ تو طاقت نہیں رکھتے نصر انفسهم اپنے آپ کو بچانے کی، ولا هم منا یصبون، اور نہ ان کو ہمارے جانب سے کوئی رفاقت دی جائے گی، بل متانا هؤلاء وآباؤهم. اب یہ ایک دوسرے خدشے کا جواب ہے کہ سننے والے کے ذہن میں خدشہ پیدا ہو گیا، یہ لوگ اتنے آگے کیوں چلے گئے، یہ کفر میں اتنے ایکسٹریم پر کیوں چلے گئے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ 750 سال تک ان کو کوئی پیغمبر نہیں آیا، ان کے پاس 750 سال تک کوئی پیغمبر ہو، 7 جنریشن گزر گئے، 7 جنریشن میں آدمی دین کی بات نہ سنے تو کیا حشر ہو جاتا ہے؟ وہ پھر جانتا ہے خدا کو؟ بل متانا ہاؤلاء، ہمارے گاؤں کا ایک آدمی پتہ نہیں وہ نائنٹینتھ سینچری کے اواخر میں، کوئی 1890-95 کے قریب یہاں امریکہ آئے تھے. اب اس کی چھوٹی جنریشن یہاں چل رہی ہے، سارے کافر ہیں. سر اس لیے کافر ہیں کہ اس زمانے میں کون تھا جو خدا کی بات کرے؟ کون تھا؟ تنہا وہ آیا تھا، پتہ نہیں کوئی دوسرا مسلمان اسے مل بھی رہا تھا کہ نہیں، اس کا بھی پتہ نہیں لگتا وہ کیسے مرا. تو اس کے تیسرے جنریشن والے جو بچے ہیں وہ آئے تھے گاؤں، کچھ نہیں جانتے تھے، دیور کرسچن اینڈ دے کلیم ٹو بی پشتون. تو ہم نے تو وہاں محنت کی، ان کو کوئی کلمہ وغیرہ پڑھا دیا، اور مسجد میں بھی انہوں نے شروع کر دیا، پتہ نہیں یہاں کس کے اوور جینی میں رہتے ہیں. بل متانا ہؤلاء وآباؤ، ہم نے ٹائم دے دیا تھا ان کو اور ان کے آباؤ اجداد کو، حتی طال علیہم العمر، تاکہ بہت طویل گزر گیا ان پر زمانہ، افلا یرونا، اب طویل گزر گیا ان پر زمانہ تو ان کو دین کی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی کہنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کریم فرماتے عقل تو ہے ان کا، عقل اب یہ کم از کم ہوش کے ناخن لے کہ روزانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کوئی خطہ دے دیتے ہیں اور ان سے کاٹ دیتے ہیں. آج رسول کریم نے ایک خطہ فتح کر دیا، کل دوسرا خطہ فتح کر دیا، کل تیسرا خطہ فتح کر دیا، دعوت کے حوالے سے یمن سے لوگ آ رہے ہیں ایمان لا رہے ہیں، مدینہ سے آ رہے ہیں ایمان لا رہے ہیں، سیریا سے آ رہے ہیں ایمان لا رہے ہیں، فارس سے آ رہے ہیں ایمان لا رہے ہیں. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے کہ بھائی یہ پیغام تو اسپریڈ ہو رہا ہے، پیغام سپریڈ ہو رہا ہے، تو کم از کم ان کے ہوش ٹھکانے لگنے چاہیے کہ ہم نے بھی اس پیغام کو قبول کرنا چاہیے. افلا یرون، آیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، انا نات الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم قص کر چکے زمین کو، ننقصها اس کو کاٹتے رہتے، من اطرافها اس کے جوانب اور اطراف سے. تو کس طرح کاٹ دیتے ہیں؟ رات میں نے کہہ دیا کوئی قینچی نہیں اللہ کے ہاتھ میں کہ زمین کا ٹکڑا کاٹ کے کسی اوشن میں پھینک رہا ہے، پوشن بھی تو زمین ہی پہ جا رہا ہے. تو ننقصها من اطرافها، ابن عباس نے فرمایا بالفتح علیک وبنصر الاسلام، ہم آپ کو فتح دے دیں گے، کوئی خطہ آپ فتح کر جائیں گے، او بنصر الاسلام، یا کسی خطے میں اسلام سپریڈ ہوگا. تو فار ایگزامپل گرینیڈا ہل والے سارے مسلمان ہو گئے تو اٹ مینز کہ اسلام نے یہ خطہ فتح کر لیا، نارتھ رج والے سارے مسلمان ہو گئے تو اٹ مینز کہ نارتھ رج فتح ہو گیا، سان فرانسسکو والے سارے مسلمان ہو گئے تو اٹ مینز کہ سان فرانسسکو وہ فتح ہو گیا، کفر کے چنگل سے آزاد ہو گیا، کفر کے چنگل سے آزاد. تو اللہ کریم نے فرمایا ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے کہ لوگ اور خطے کفر کے چنگل سے آزاد ہو کر اسلام کی جوڑی میں آ رہے ہیں. قوم الغالبون، یہ اس طرح ہے، دیکھیے وہ کہ ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے کوے کے متعلق، کہ کوا اپنا گھونسلہ پار کر گیا، کوا اپنا گھونسلہ پار کر گیا اور ابھی تک کائیں کائیں کرتا ہے کہ گھونسلے میں جا پہنچوں گا، ابھی امکان ہے کوئی نہیں، وہ تو آگے جا رہا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو اسلام سپریڈ ہو رہا ہے، ابھی تک آپ کائیں کائیں کر رہے ہیں کہ ہم پھر بھی غالب ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ابھی تو پیغمبر کے غلبے کے دن آنے والے ہیں. صحیح، افہم الغالبون، کیا یہ لوگ پھر ایک بار غالب آنے والے؟ نہیں، ابھی تو پیغمبر نے غالب آنا ہے، ابھی تو پیغمبر نے اسلامک سٹیٹ بنانی ہے مدینہ منورہ میں اور پھر سارے علاقوں کو اس نے فتح کرنا ہے. قل آپ کے دیجئے انما بات بات یہ ہے انذرکم بالوحی کہ میں آپ کو ڈرا دیتا ہوں بالوحی وحی کے ذریعے. لیکن آپ ڈرا دیتا ہوں آپ کو وحی کے ذریعے تو کوئی آدمی اگر سنتا نہیں تو ڈرانا اسے کوئی فائدہ؟ برا زور سے اگر یہاں پہ کوئی آدمی آ گیا فار ایگزامپل وامک صاحب اور اس نے یہاں پہ سارے لوگوں سے کہہ دیا کہ آپ سارے لوگ میرے گھر آ جائیں وہاں پہ دعوت ہے, اب ساروں نے سن لیا اور وہاں میں کہ گھر ڈرائیو کرنے لگے اور میں بہرحال میرے پلے کوئی بات ہی نہیں پڑی تو اس کے دعوت کا مجھے کوئی فائدہ پہنچا؟ مجھے کوئی, کیونکہ مجھے آواز نہیں سن رہا. حضور صلی اللہ علیہ سے اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ میں آپ وحی کے ذریعے انفارم کر رہا ہوں, لیکن اللہ کریم نے فرمائی عقل کے بیرے آپ کے انذار کو اور دعوت کو بھی نہیں سنتے. وَلَا يَسْمَعُ سُمَّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنظَرُ, لیکن نہیں سن سکتے بیرے لوگ کال کو اِذَا مَا يُنظَرُ جب انہیں انفارم کیا جاتا ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْخَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ, اور اگر ان کو ایک دھچکا پہنچ جائے آپ کے پروردگار کے عذاب کا, لَيَقُولُ اللَّهُ تو یہ چیخ اٹھیں گے یا ویلنا ہائے ہلاک ہو گئے, اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ تحقیق ہم ہی ظلم کرنے والے تھے, تحقیق ہم ہی ظلم کرنے والے تھے تو ہلاک ہو گئے. وی ور باؤنڈ ٹو بی ہلاک بائی اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کریم نے فرمایا یہ بڑے عذاب کی بات کرتے ہیں, میں نے چھوٹا سا تپڑ بھی لگا دیا تو ان کا رد عمل یہ ہوگا کہ یا ویلنا ہائے ہلاک ہو گئے, اور اپنے کو بلیم کریں گے کہ اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ہم خود ظلم کرنے والے تھے. وَنَزَغُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَزَغُوا الْمَوَازِينَ مَوَازِينَ جمع ہے میزان کا, اور میزان ہے میئرمنٹ, میزان ہے میئرمنٹ پیمائش تول وزن, تول وزن. اب کچھ تول اور وزن میٹیریل قسم کی چیزوں کا ہوتا ہے کس چیز سے؟ سکیل سے. کس چیز سے؟ لیکن سکیل مختلف چیزوں کے مختلف ہوتے ہیں, سکیل مختلف چیزوں کے مختلف ہوتے ہیں. آپ پانی کی ڈینسٹی معلوم کریں گے تو وہاں کیا ڈالو گے؟ ہائیڈرومیٹر. وہاں کیا ڈالو گے؟ ہائیڈرومیٹر. تو آپ کو پتہ لگ جائے گی اس کی کثافت کتنی ہے. صحیح ہے, آپ دودھ کے ساتھ گوالے کے دودھ کے ساتھ پانی کتنا ملا ہوا ہے اس میں ڈالو گے الیکٹرومیٹر تو آپ کو بتا دے گا کہ اتنا حصہ دودھ کا اور اتنا حصہ پانی کا ملا ہوا ہے. آپ نے بدن کی ٹیمپریچر معلوم کرنی ہے تو آپ لگا دو گے تھرمامیٹر. آپ نے بلڈ پریشر معلوم کرنی ہے تو آپ نے وہ کیا کہتے ہیں وہ بلڈ پریشر والا آلہ, ہاں وہ یہاں لگا دیں گے. صحیح کہ اتنا ہے. صحیح, اگر آپ نے بلڈ شوگر معلوم کرنا ہے تک اور یہاں اس پر لگا دیں گے فوراً آپ کو بتا دے گا کہ بلڈ شوگر لیول کتنا ہے. صحیح سر, صحیح ہے. یورین میں معلوم کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ اس کا رنگ کتنا پیلا پڑ گیا کتنا سرخ ہو گیا, دیٹ از دی لیول آف یور شوگر. تو صاحب کیا خیال ہے میں کلینک میں کون ہونا چاہیے؟ اچھا گاڑی کی سپیڈ آپ کسی دوسرے اسکیل سے تو معلوم نہیں کر سکتے, وہ تو اس کے اندر میٹر لگا ہوتا ہے یا پولیس والے کے ساتھ لو اپنا رڈار ہوتا ہے وہ فوراً معلوم کر دیتا ہے, وہ فوراً معلوم کر دیتا ہے کہ اس گاڑی کی سپیڈ کتنی ہے, زلزلے کی وہ درجہ کتنے تھا. تو اس کے لیے آپ نے ورچٹ سکیل سے اس سے معلوم کرنا ہوگا, ورچٹ سکیل سے کہ زلزلے وہ 6.5 تھا اور 5.6 تھا کیا تھا. اب انسانوں کے اعمال اچھے کتنے ہیں اور برے کتنے ہیں اس کا ایک خاص آلہ ہے اللہ کے پاس, اور اس کو اللہ کریم نے موازین کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ موازین. تو موازین کا معنی یہ کہ ہر ایک آدمی کے لیے اپنا اپنا سکیل ہوگا, ہر ایک آدمی کے لیے اپنا اپنا سکیل ہوگا. اللہ کریم یوز دا سکیل کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں کرے گا, کہیں وہ یہ اعتراض نہ کر جائے کہ کچھ گن اس سے رہ گیا تھا وہ ہمارا والا میٹر اوپر چڑھ گیا. صحیح, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ڈسپوزیبل قسم کے موازین ہوں گے ڈسپوزیبل سرنج کی طرح, تاکہ اس کا بیکٹیریا آپ کے بدن میں نہ چلا جائے. تو موازین کا جمع پورا استعمال کر دینا تھا الموازین, ہر ایک آدمی کو اپنا اپنا سکیل دے دے گا یہاں لگا دے گا. صحیح, فار ایگزامپل تو پتہ لگ جائے گا کہ کریڈٹ کتنا ہے اور ڈیبٹ کتنا ہے, وہ خود بتا دے گا کریڈٹ کتنا ہے اور ڈیبٹ کتنا ہے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, اور ہم لگا دیں گے الْمَوَازِينَ سکیلز پیمانے میٹرز, الْقِسْطَ لِلْقِسْطِ تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں لیوم القیامت قیامت کے دن. ادروائز دیکھیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے سکین لگانے کی کیا ضرورت ہے, میں تو پکڑوں گناہگاروں کو کان سے, فرشتوں سے کہہ دو یہ گناہگار ہیں ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو, یہ ٹھیک لوگ ہیں ان کو جہنم لے چلو. صحیح, لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ ٹو یو دیٹ ول ناٹ بی فیئر. صحیح, تو میں انصاف کے تقاضے پورے کر کو آپ کو آپ کے میٹر کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اعتراض نہ کریں. پتا نہیں کیا تھا ہم کریڈٹ میں تھے کہ ڈیبٹ میں تھے, بس یہاں پھینک دیا. اللہ کریم نے فرمایا ایسا مسئلہ میرے ہاں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, میں سارا کلیئر کر دوں کہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کا میٹر کہاں چلا گیا. جس طرح وہ ہوتا ہے نا لانگ ڈرگز میں ایک شوگر کا اپنا مشین ہوتا ہے, ہائی بلڈ پریشر کا, تو آپ جا کے وہ میز پر بیٹھ جائیں گے اور اس طرح کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آرام کو اس پوزیشن میں رکھنا ہے. صحیح, اور پھر تھوڑی دیر آپ آرام کر دیں تاکہ آپ کے مومنٹ وہ ختم ہو جائیں. صحیح, اور اس کے بعد وہ ٹاپ کر دیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے یہ گن پھیلایا تھا. اچھا, وہ تو آپ نے جو بات کی ابھی لانا ہے نہیں, ورنہ ابھی وہ ایک دن کی بات پر فوراً تبصرہ کر دیا تھا کہ میرا کلیئر تھا. وہ فون کر رہا ہے, ایک دن اس نے کہہ دیا چوری صاحب تھے کہ نہیں تھے, اس نے کہہ دیا. میں نے کہا وہ آئی آر ایس والے, میں نے کہا وہ تو سنگل پنی کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ تو نکال لیتے ہیں, کلو نکال لیتے ہیں. تو لالا نے کہہ دیا کہ 10 سال سے مجھے کچھ نہیں ہوا. تو وہ اظہر بیٹھا ہوا تھا, تو اظہر نے کہہ دیا وہاں بھی بہت سارے بے حکومت بیٹھے ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, اور وَنَضَعُ, ہم لگا دیں گے, الْمَوَازِينَ پیمانے اور سکیلز, القسط انصاف کے لیے, لیوم القیامت قیامت کے دن, فلا تظلم نفس شیئا, زیادتی نہیں کی جائے گی کسی کے ساتھ بھی شیئا, توڑی سی یا ذرہ بر, شیئا کا معنی توڑی سی یا ذرہ بر. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اگر ہو اس کا عمل مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ. اللہ واز ناٹ ٹاکنگ ٹو دا پیپل آف امریکہ آف ناو ڈیز, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مائکرو بایولوجی اینڈ مائکرو فزکس اینڈ مائکروسکوپ اینڈ آل دیز کائنڈ آف تھنگ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم انویزبل بیکٹیریا اینڈ آل دیز کائنڈ آف تھنگ, بٹ ہی واز ٹاکنگ ٹو سمپل پیپل آف اریبین پیننسولا. تو ان کے نزدیک سب سے چھوٹی چیز کی مثال جو دی جاتی تھی وہ سرسوں کے دانے کی دی جاتی تھی. جب وہ کہتے ہیں چھوٹی سی چیز تو مثال کیا دیتے تھے, سرسوں کا دانا. تو اللہ کریم قرآن کریم میں 3 جگہ پہ سرسوں کا دانا استعمال کر چکا ہے, کیونکہ دے ور ان اویئر آف آل ادر تھنگس بیکاز دے ور ناٹ فیملیئر ٹو مائکرو بایولوجی اینڈ دیز کائنڈ آف تھنگ. تو اللہ کریم ان کے اپروچ کے مطابق ان سے بات کرتے کہ اگر آپ کا عمل سرسوں کے دانے کے بھی برابر ہو, اتینا بہا, وہ بھی ہم اٹھا کے لے آئیں گے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اگر ہو یہ عمل مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اندازہ ایک دانے کا, مِّنْ خَرْدَلٍ مَسْتَرْد کا, خردل کا معنی مسٹرڈ اور حبہ گرین دانا, اتینا بیا لے آئیں گے ہم اس کو بھی, وکفا بنا حاسبین, اور کافی ہے ہم, وکفا بلا حاسبین, کاف نفس کا معنی تو یہ کہ کافی ہے ہم حساب کرنے والے, نو اس کا معنی وکفا بلا حاسبین اینڈ وی آر دا ٹیلنٹڈ اکاؤنٹینٹس. اللہ کریم فرماتے ہیں اینڈ وی آر دی ٹیلنٹڈ اکاؤنٹینٹس ان دس ریگارڈ. اکاؤنٹینٹس تو بہت سارے ہوتے ہیں, سی پی اے کر چکے ہوتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی فاروق صاحب وہ تو اتھینٹک ہے اس مسئلے میں, امریکہ نے اس کو سرٹیفائی کر دیا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان دس ریگارڈ وی آر دی اتھینٹک اکاؤنٹینٹ, کفا بنا حاسبین. یا سبحان اللہ, کیا عجیب جملہ اللہ نے کہہ دیا کہ ایسی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی کوئی 3-13 ہوگا. نو, وی آر دی اتھینٹک اکاؤنٹینٹ ان دس ریگارڈ اینڈ وی آر دی ٹیلنٹڈ ون, کفا بنا حاسبین, ہمارے جیسا اکاؤنٹینٹ آپ کو اور کوئی نہیں ملے گا. ایکچولی اچھا, تو ایکچولی اکاؤنٹس میں ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹ اکاؤنٹینٹ. میں ایک اور فاروق صاحب فار ایگزامپل, سو ایکچوئری اکاؤنٹینٹ, آپ ذرا چلے گئے سورہ لقمان کیا پوری اچھا لقمان کسی بارے میں اگر آیت نمبر 12 پر جائیں تو ذرا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. دیکھ لیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ تَاكِ کم دو چکے تھے لقمان کو الحکمت حکمت فلسفی دانشمندی وزڈم حکمت وزڈم فلسفی آف ایوری تھنگ نشکر للہ اور ہم نے حکم دے دیا تاکہ شکر کرو اللہ تعالیٰ کی. اب اللہ نے جس کو یہ بھی ٹیلنٹ دے دیا ہے ہی مسٹ بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. چودھری اسلم کو اپنے فیلڈ میں ہے تو ہی مسٹ بی گریٹفل ٹو اللہ اینڈ تھینکفل ٹو اللہ. فاروق صاحب کو اپنے فیلڈ میں مہارت ہے تو ہی مسٹ بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. فمن یشکر فإنما یشکر لنفسہ جو شکر کرے گا تو بات یہ وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے آپ کے فائدے کے لیے ہی وڈ بی ریوارڈیڈ. وہ من کفرا جو کفر کرے گا کفران کرے گا ول بی انگریٹفل ٹو اللہ. فإن اللہ غنی الحمید تو اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے کسی کے شکر کی کیا پرواہ ہے میں کون سے اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا کہ وہ شکر کرے گا تو میرا کچھ سٹیٹس بنے گا اور وہ شکر نہیں کرے گا تو پھر میں کنڈیم ہو جاؤں گا. اللہ کریم نے فرمایا بلا نہ کرے ان اللہ غنی اور حمید اللہ کی کیا پرواہ ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یاد کرو جب کہہ دیا لقمان نے اپنے بیٹے سے وَهُوَ يَعِظُهُ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا رہا یا بُنَیَّ میرے بیٹے لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ الْعَظِيمُ شرک بہت بڑا ظلم ہے. وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ یہ درمیان میں اللہ والی بات ہے اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ کہ وہ باپ تھا بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا. نصیحت تو سننی ہی چاہیے نصیحت کے علاوہ بھی کوئی بات ہو تو وہاں بھی آپ نے کائنڈ ہونا ہے اپنے پیرنٹ کے ساتھ. وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ حکم دیا ہے ہم نے انسان کو والدین کے متعلق احسان کا حملت امہ علی والد اس کی والدہ اسے اٹھا کے پھرتی رہی بڑی تکلیف کے ساتھ وَفِصَالُ اور اسے دودھ پلاتی رہی فی عامین دو سال مسلسل انشکر لی ولی والدے کا مارا حکم یہ کہ میرا شکر بھی ادا کرو اپنے والدین کے بھی الی البصیر میرے پاس لوٹ کے آنا ہے آپ نے تو اپنے حق کا بھی پوچھوں گا اور آپ کے والدین کے حق کا بھی پوچھوں گا. اللہ کریم نے کیوں فوراً کہہ دیا الی البصیر میرے پاس واپس لوٹ کے آنا ہے. I will ask you about my rights and the rights of your parents what you have done in this regard کیا کیا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ اگر وہ آپ کے ساتھ ریزننگ کرتے ہیں جگڑتے ہیں آپ کے ساتھ علی ان اس بات پر تشرک بے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنائے ما لیس لک بی علم ایسی بات جس کا آپ کو علم نہ ہو فلا تطعہما تو والدین کی یہ بات نہ مانو. When they are commanding you or when they are ordering you something against the rules of Allah اور جو سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے کہی جو فلا تو تیرکما والدین کو پریارٹی ہے but they have no any priority against اللہ and رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کریم نے فرمایا فلا تو تیرکما ان کی ایسی بات جو دین کے خلاف وہ نہ آنے فلا تو تیرکما وہ فالو نہ کریں. لیکن پھر بھی اللہ کریم نے فرمایا دیکھیں انہوں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے ساتھ اس بت کی عبادت کرو گے. یہ بہت سارے صحابہ کا مسئلہ تھا والدین کے ساتھ کہ ان کے والدین مشرک تھے. مثلاً حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ کے والد حسین اس کا نام ہے حسین وہ مشرک تھا وہ اپنے بیٹے کو اتنا مارتا تھا اس نے گھر چھوڑ دیا اور آیا رسول پاک کے ساتھ ہٹا کٹا نوجوان تھا صحیح. ایک بار حضرت حسین اس نے دروازہ کٹکھٹایا دار ارقم میں آئے دار ارقم میں جب داخل ہوئے تو وہاں بیٹھ گئے صحیح. اور حسین تھا جنرل قسم کا آدمی فائٹر قسم کا ہر وقت اس کا تیر کمان اور تلوار اور سب کچھ وہ ہر وقت 24 گھنٹے جنگ کی پوزیشن میں رہتا صحیح. تو حضرت عمران جو ہٹے کٹے نوجوان تھے اس نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور جہاں اس کے باپ بیٹھ گئے تو وہاں تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے. حضرت حسین نے رسول پاک سے بات شروع کر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے دعوت دے دی, حضرت حسین آگے آئے کہ یہ مجھے کلمہ پڑھائیے. تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو اس کا بیٹا وہ لپک گیا اس کے ساتھ, ہٹ گیا اور اس کو چومتا رہا چومتا رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہوتا ہے ایمان, کہ والد آئے عمران اس کی عزت کے لیے اٹھتے نہیں کہ یہ میرے نبی کے مخالف ہیں, میرے دین کے خلاف آئے ہیں, میرے نبی کے خلاف بغض رکھتے ہیں, تو وہ نہیں اٹھتے. اور کہا کہ عمران آپ اس کے قریب کیوں کھڑے تھے؟ اس نے کہا میں اپنے والد کا مزاج جانتا ہوں, اس کو غصہ آ جائے تو فوراً آدمی پہ حملہ کر دیتا ہے. اور میں نے کہا کہ ایٹ دا مومنٹ وین آئی ول فیل دیٹ ہی از گوئنگ ٹو اٹیک محمد آئی ول کٹ ہم انٹو پیسز, کہ جس مومنٹ پہ بھی مجھے پتا لگے کہ میرے باپ کے تیور غلط ہو گئے, وہ رسول پاک پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, تو میں وہاں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. اس لیے میں وہاں تیار کرا تھا. میں نے فرمایا جب یہ ایمان لے آئے تو یہ میرے والد ہیں, میرے لیے انتہائی محترم ہیں. تو وہ سارے صحابہ کے ساتھ ہی مسئلے تھے, وہاں بھی قرآن کریم نے انہیں یہ نہ کہہ دیا کہ چھوڑو ان کو. نہیں, فرمایا وصاحب ما فی الدنیا معروفا, ان کے ساتھ کمپینین شپ اور رفاقت کرو دنیا میں بہترین قسم کا. یو مسٹ بی کائنڈ ٹو یور پیرنٹس دو دے آر مشرکین, اینڈ ناٹ اونلی مشرکین دے انسسٹ اپان یو آلسو ٹو ڈو شرک. تو آپ ان کے ساتھ کائنڈ رہیں. وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, لیکن دین کے حوالے سے آپ فالو کرو راستہ ان کا جو میرے طرف رجوع کر چکے ہیں. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, پھر میرے پاس آپ کو واپس آ کے آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, میں آپ کو اطلاع دے دوں گا آپ کے اعمال کے حوالے سے. یا بُنَيَّ, او میرے بیٹے, اِنَّا بات یہ کہ عمل انتکم اسقال حبت من خردل, اگر وہ بانداز ایک دانہ مسٹرڈ کے, فتکن فی صخرت, اور وہ کسی سالٹ قسم کے چٹان کے اندر پڑا ہوا ہے. یہ دیکھیے ایگزیجریشن. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ ایگزسٹ ان دس ورلڈ, دیٹ انسائڈ اے سالٹ چٹان, ایک سالڈ راک کے اندر آگ کا اتنا مسٹرڈ ڈانے والے نیکی یا برائی ہے وہ وہاں پڑی ہوئی ہے, اور پھر وہ چٹان بھی کہیں گم شدہ ہے آسمانوں میں یا زمین میں. اللہ کریم نے فرمایا ہم اس کو بھی لے آئیں گے, اس کو آسمان و زمین سے ڈھونڈ کے پک کریں گے, چٹان کا سینہ چیر کے آپ کے عمل کو نکال لائیں گے اور اس کو وہاں رکھ دیں گے میزان میں. کہ یہ فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ, اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر, اللہ بڑا باریک بین ہے. اللہ جو مائکرو ویو ہے اللہ کا, اللہ کریم کا, اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کسی اور کا نہیں. ان اللہ لطیف, لطیف کا معنی بڑا باریک بین ہے, وہ مائکرو قسم کی چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے. تو واپس ولید, ونزع الموازین القسط, اور لگا دیں گے ہم پیمانے یا ترازو یا سکیلز. القسط انصاف کے لیے, لیوم القیامت قیامت کے دن, فلا تظلم نفس شیئا, زیادتی نہیں کی جائے گی کسی کے ساتھ تھوڑی بھی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اگر وہ بانداز ایک دانہ مسٹرڈ کے, اتینا بِهَا, لے آئیں گے ہم اس کو. وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ, اور ہم بہترین حساب کرنے والے, بہترین اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے ایکچوئری, ایکچوئری قسم کے اکاؤنٹنٹ ہیں ہم. اب یہی آیت وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, امام بخاری نے اپنی کتاب کے اخیر میں ہیڈنگ میں یہ آیت لائی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابتدا کرتے ہیں اپنی کتاب کی انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا تعلق ہے نیات سے. کس چیز سے؟ نیت سے. عمل آپ کا بڑا اچھا ہوگا لیکن نیت اور انٹینشن نیک نہیں ہوگی, یو ول نیور گیٹ اینی ریوارڈ ان دس ریگارڈ, کیونکہ اللہ کریم نے آدمی کو ٹریٹ کرنا اور ڈیل کرنا ہے بیسڈ اپان ہز انٹینشن اینڈ نیت, ناٹ بیسڈ اپان ہز اعمال. اعمال مے بی گڈ بٹ انٹینشن از ناٹ گڈ, اعمال مے بی گڈ ون بٹ intention is not good, he will never be rewarded. بلکہ اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کی خفی کہہ دیا, کہ عمل نیک ہو لیکن اس کے پیچھے intention اچھا نہ ہو تو آپ شرک کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں. تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ دیٹ از انٹینشن. اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, دیٹ از دی انٹینشن. لیکن امام اگر پڑھ رہا ہو, امام, اب امام کی انٹینشن تو یہ ہوتی ہے کہ دیر سارے لوگ جماعت میں شامل ہو جائے تو اچھی بات, بہت سارے لوگ شامل ہو جائیں, یہ صبح کے نماز میں ذرا تلاوت زیادہ کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ صبح غفلت کا وقت ہے. تو وہاں حضور نے حکم دے دیا کہ آپ ذرا رکعت کو لنٹی کریں تاکہ کچھ لوگ جماعت کی فضیلت میں شامل ہو جائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگر امام وہ رکوع پہ چلا گیا ہے, ہم رکوع کر رہے ہیں کس کے لیے, سجدے کر رہے ہیں کس کے لیے, اللہ کے لیے. رکعت آپ کو کب ملتی ہے؟ جب آپ امام کو جوائن کریں. کس وقت؟ رکوع میں. یعنی رکوع میں, رکوع کے بعد اگر آپ جوائن کریں, you will get a reward of sajdas, but that is not your rakat which is to be counted during your salat. Understand? کہ رکوع کے بعد اگر آپ نے امام کو جوائن کیا, maybe in his qawma or sajda, تو وہ رکعت آپ کا کاؤنٹڈ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے رکوع میں امام کو جوائن نہیں کیا. اب امام جب رکوع کر چکا ہے تو اس نے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنی, کسی کے پاؤں کی آہٹ سنی, لیکن اسے پتا نہیں تھا who is coming, but someone who is coming very speedily to join us in رکوع. تو اگر اس نے رکوع کو ذرا لمبا کر دیا, he will get reward on the day of resurrection because he has provided an opportunity to one Muslim to join the rakat. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے محسوس کر دیا کہ چودھری اسلم ہے, کون ہے, یہ آ رہے ہیں چودھری اسلم ہے, اور پھر اس نے معمول سے اپنے رکوع کو اضافہ کر دیا, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں he will become مشرک خفی, he is doing shirk with اللہ سبحانہ و تعالی, وہ فیور کر رہا ہے. تو بات ذہن میں آ رہی ہے؟ یہ دین بڑی محتاط چیز ہے, اس لیے حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اشکالکم, اللہ کریم آپ لوگوں کی باڈی اسٹرکچر, آپ کی بیوٹی اور ہینڈسم ہونے کو نہیں دیکھتا, ولا الا اعمالکم, صرف آپ کے پریکٹس کو بھی نہیں دیکھتا, ولا کی ينظر الى قلوبکم ونیاتکم, واٹس یور انٹینشن بیہائنڈ دی پریکٹس, اللہ کریم اسی کے انداز پہ وہاں پہ ریوارڈ لکھتا رہتا ہے. دی سیم صلات وچ وی ہیو آفرڈ ناؤ, یو آر دیئر بیہائنڈ می ان صلات عشاء, مے بی آئی ول گیٹ اے لیس ریوارڈ دین بردر ذیشان فار ایگزامپل اور بردر وانک. Why? اس لیے کہ اس کے نیت میں زیادہ اخلاص تھی نسبت نے رہ کے, نماز ہم نے ایک ہی پڑھی, لیکن اللہ کریم جو رواج دیتا ہے وہ کس چیز پر دیتا ہے؟ نیت پر, انٹینشن پر دیتا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ تاکہ قیامت کے دن ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو کہ بھائی نماز جو عشاء والی جو تھی ہم ایک ساتھ پڑھ چکے تھے, ہم ایک ساتھ پڑھ چکے تھے, اس کے بدلے ایک بنگلہ مل گیا اور ہمیں تو ایک کمرہ دے دیا. صحیح؟ تو اللہ کریم فرمائے کہ ہاں آئی ول ٹریٹ یو اکارڈنگ ٹو یور انٹینشن. مقتدی کی نہیں, امام کے بھی بیان ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. انٹینشن اینڈ کنسنٹریشن اپان دی ذات آف اللہ سبحانہ و تعالی, دیٹ از مسٹ ان دا بگننگ اینڈ ان دا اینڈ, ان بٹوین وٹ از ڈن دیٹ از فار گیون. انڈرسٹینڈ؟ وین یو آر ان دی اسٹارٹ آف یور سلات یو مسٹ کنسنٹریٹ یور انٹینشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, اینڈ ایٹ اے ٹائم ایوری باڈی ڈو دیٹ. صحیح؟ اور جب آپ آخر میں پہنچ جائے, so you must have a concentration. اگر beginning اور end میں آپ کا concentration disturb ہے, تو according to ابو حنیفہ that salat is not مسنون salat. یہ باقی امام ذرا اس میں بہت سخت ہیں, وہ تو کہتے ہیں the moment your intention went somewhere else, تو it means کہ your salat is gone. صحیح؟ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلات ظہر میں جب اس کو سہو ہو گیا اور اس نے دوسری رکعت پہ سلام پھیر دیا, it means کہ his intention had gone somewhere. The intention of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had gone somewhere, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کو کمپلیٹ کر دیا, السلینہ نماز کو ریپیٹ نہیں کیا, because that is forgiven, that is an excuse, that is an excuse by اللہ سبحانہ. اور اس لیے قرآن کریم کے اندر سورہ الماعون کے اندر اللہ نے فرمایا فویل للمصلین وهم عن صلاتهم ساهون. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وہ اللہ کی رحمت کا تقاضا نظارہ کیجئے کہ فویل للمصلین, ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے, ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. پیچھے فرمایا الذین, وہ نماز پڑھنے والے, وہم عن صلاتہم ساہون, جو اپنے نماز کے فلسفے سے بے خبر ہیں, اپنی نماز کی حکمتوں سے بے خبر ہیں. تو کلمہ عن کہہ دیا, کیا کہہ دیا, عن صلاتہم ساہون. حضرت حسن نے فرمایا کہ اگر اللہ یہ کہتے کہ فعل المسلمین ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے, الذین ہم فی صلاتہم ساہون, جو اپنی نمازوں میں سہوا کرنے والے ہیں, تو نمازوں میں تو ہر وقت آدمی سہو ہو جاتا ہے, تو فرماتے اگر فی کہہ دیتے تو سارے لوگوں کا بیڑا غرق, ان کہہ دیا تو صرف ان کا بیڑا غرق جو نماز کے فلسفے کو نہیں جانتے. کیا کمال کی حضرت حسن بصری, انہوں نے کہا کہ اللہ کریم نے ایک دوربین نظر دیا ہوتا ہے, اللہ کریم نے ان کا کلمہ کہہ دیا, فی کا نہیں کہا. تو امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتدا اس حدیث سے کی ہے, پھر اس کے بعد دوسرا باب لے آئے ہیں یا دوسری حدیث لے آئے ہیں کہ ابتدا وحی کی رسول پاک کو کیسی ہو, کیونکہ دین کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ وحی پر. پھر دین کی ابتدا ہوتی ہے ایمان سے, تو تیسرا چیپٹر اس نے, دوسرا چیپٹر اس نے لکھ دیا کتاب الایمان. کیا؟ کتاب الایمان. ایمان کے بعد دوسری چیز جو آپ کو لازم ہو ہے علم.